أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقوم فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مقصد د سورت بقره بیان د صدور مسائل ده. یو اس بات د توحید دا ثابتول چې الله یو ده هغه څنګه چې ذات کیو ده دا شم په صفات کې یو منی یعنی کم صفات چې خدای وی هغه بل چا نه وای او کم صفات چې مخلوق کی هغه الله نه وای دا شی ثابت دی. دوی مسئله اس بات د رسالت دا ثابت ای چې همیشه د فر الله پیغمبران را لیږلي دي. اول پیغمبر آدم علی السلام دی او غیر پیغمبر نبی اسلام دی. رسالت نبوت په نبی اسلام خلاص شوی دی نه بل پیغمبر راتلی شي نه بل کتاب راتلی شي. لهذا دین به هغه کوم چې قرآن کې دی او کوم چې نبی اسلام ویلي که ډېره ښکلې عقیدې او سړی پیش کړي د قرآن نه خلاف وي اب قابل قبول نه وي هغه څوک قبلی نو ګویا که د بل کتاب ومنه بل پیغمبر یې منه. دارنګ یو ډیر ښکلی عمل یو سړی وکړي یا کوي چې دې ډېر ثواب دی لیکن هغه ثابت نه د قرآن نه یا د سنت نه ثابت نه یا د صحابه نه ثابت نه یا امام یو امام په هغه د قیاس نه ثابت کړی اوس که هغه سړی وایي چې ډېر ښکلی عمل دی دی کوي نه ګویا کې دی بل پیغمبر مني اثبات رسالت معنا دا شوه. او درېمه خبره جهاد فی سبیل الله جهاد را دی توحید و رسالت ته اشاره دی تر چې دا دوه مسلې نه منی جهاد سره کيو یا دا معنا چې دې مسلو کې ذکر کاوت جوړیږي نو بغیر نو اگر ته جهاد کوا یا دا چې بغیر جهاد نه دا مسلې په دنیا کې خورې دې نشي جهاد وکړي ځکه اور په دریم نمبر دغه راولې اصلوره مسله انفاق فی سبیل الله انفاق معنا مال لګول دا الله فرین ځکه انفاق چې نه کوي مسلمانان مالی قربانی نه ور کوي انو جهاد هم نشي کولای چې جهاد نشي کولای نو هغه سنت تایید سوکي دې سنت تایید نشي کولای به توحید سو مانی دا یو بل سره څلور مسلې مربوط دي څنګه چې صورت کې څلور مسلې دي دا رنګ صورت څلور سیم دي اولې سلسله آیتونه را پرې څلور آیتونو کې اوله مسله چې الله تعالی ثابتول دي دغه بیان دي او دا بیا په درو بابونو کې تقسیم ده اول باب شد آتونو پایی که بیان ده آغا دریو فرقو شد کم چی پا مخ کی طورت که طورت فاتحه که آخره که بیان شو مومنان کافران و منافقان خو آلتا اجمالون دلتا تفسیرو دلتا داغی صفاتو آدلتا داغی حکم دنیاوی او اخرویو آخره که دو مثال نه پیش کرو دفار ده قرآن آده منکرین ده قرآن ده وضاحت منکرین دو قسمهی یو آغای لکه دا بوجهار چوی نیمان ایو آغای چی آلکن منافقانو منی پخلیوان لیکن عمل نمدی اندور مثال دا آغا چار پار دکر که چی سو قرآن ننکار که مطلق وی نمان ابو جهل دیگو نی ادو باران مثال دو بو مثال آغا چار دکر که چی آغای پخلی منی لیکن عمل تتیار نمی بیاد آد نمبر ایکیس نا عام خطاب شروع کر تولو خلق دعوت ورکی دا اصل مسئلی چی دی صورت رومبرای مسئل را د توحید منلو او توحید بیانې په عنوان د عبد ربکم فقې پیندو دلال پیش کړ بیا ولله عبادت زکه کې تاسو پیدا کړی بیا ولله عبادت زکه کې تاسو مشرانه پیدا کړی بیا ولله عبادت زکه دغه فزمه کې ګرځي بیا ولله عبادت زکه چې دغه اسمان دلال نه ګرځي بیا ولله عبادت زکه چې خوراک درکې نو فلا تجر لله اندادا د پی تفریان راړه چار کله پوښی چې خالق به الله رازق به الله دی نو بیا نور لول د اولوهیت صفات ورکه بیا ول نور شریکان کې د الله رقم وخت بیا آیت نمبر 24 کې سلور 23 کې سلور خبرې یو خبره اثبات د رسالت کو دویمه خبره صداقت د قران کریم بیانو دریمه خبره دلیل وحیو په دو باندې او صدورمه خبره مطالبه دلیل فاتو بسوره من مثلی فإن لم تفعلوا سرا زجر منکرون د داویتا چنه زمنګ داوه مانی چې مدلل نه پخپله داوه دلیل پیش کول شي فتق النار الذي وقودها الناس والحجاره جهنم ته بازي داس جهنم دې داسې اور دې چې ګټه و سودي ګټه به خشاکي او بالن وي او انسانان به خشاکي بیا بشر الذين امنوا زر کامل بشارت منون کو داوي تا ان الله لا سعيد دغه اعتراض راغلو چې دا څنګه الله کتاب دې دا وړوړ مثال نه دوه ورو په بیان دیږي داګه جواب مثال د فرض وضاحت او مسلوي مثال به ذات مقصود نه وي چې سره په غټه وډکه وګوري بلکې په دې وضاحت کې خواکا غبیا په مچ باندې کې کف ماشی کېږي کف بل څه باندې کېږي بیا کیف تکفرون لفظ د کیف تکفرون بالله سره بیان د نعمت اربع یعنی خپل احسانات الله جتلاوی احسان جتلاول دا د الله کار دی انسان کو احسان جتلاوی دا ظلم کوي دا کده که بچا احسان کوي نو دا د طرف الله احسان کړي کچاله پیسې ورکی ورسکا نو دا ته خود دا پیسې الله دل ورکی دا د حق نشه دی چې د اغوان احسان جتلاوی البته هغه چاله چور کړی دی هغه د احسان منی لیکن الله منان دی الله خپل احسان جتلاوی ځکه چې احسان هغه کړی دی وژ نو سلور احسانات الله ذکر کوي په منګ باندې د فار ترغیب دو عبدو ربکم دو بسلی چې ته دین انکار ولې کې هران کې ته ودی شوې ته له موجود درکړ نه چا پیژندې نه یې حیثیت نه چا ځبی وي نه چا رور وي نه چا تر وي نه چا ماما نه سوګ ماما ته له مې حیثیت درکړ نو کیفه تکور بالله سرنګ د الله د وحدانیت د انکار کې کم وخت ده دویم احسان ذکر کوي چې د ځمکې منافع وي تاله پیدا کړي نو کیفه تکفرون بالله دریم احسان تاسو معزز کړي تاسو نیکه مې معزز کړي تاسو معزز کړي په ملایکو باندې په ټول مخلوقاتو باندې نو کیفه تکفرون بالله اصلورم نعمت تا نیکن لغزشو نام اتا معاف کرن که فتح کنو بالله تو بی آت دبر تبتیز که ترغیب ورکی قرآن تا فائم اتین کم منی هدن فمن تا به هدای فلا خوفن علی مولم اتون ترغیب ورکی قرآن تا بشارت من کل قرآن کریم تا آت دمر ان تالیز که تخویب ورک من کرن دو قرآن کریم تا بیا آت دمر چالیز نا خطاب خاص شورو شویده خطاب خاص که بنی اسرائیل خاص کردی د سو وجه نه یو وجه دا چې د ایمان دا ولره نو د وجه د ایمان نه د خاص را عامو خلکو نه دویم دا د پیغمبرانو اولادو د پیغمبران باندې ایمان دا ولره نو د خاص را د خاص که چې کاغه نور نه مانی کنه عبادت نو نه به منه هغه خو پریږه پای دور احسانات نشته په تاسو هم خاص احسانات کړی پیغمبرانو را لېګل دي دارنګه منو سلوا سلسله مخه نه ني سبق را دي نو ته څنګه انکار کې ته څنګه انکار کې کوم نه په دې خاص خطاب کې شپږ خطابات کوي بنی اسرائیل ته د آد نمبر 43 نه رسو خدا تر آد نمبر 43 پورې دا تقریبا اته آیتونه دي په دې اتو آیتونو کې دا تمهید دی په دې کې د بنی اسرائیلو څلور پلیتۍ ذکر کړي د هغې درې پلیتۍ ذکر کړي ا دغه په مقابل کې دریخه او صاحب د مؤمنانو ذکر کړي دا درې پلیتۍ حقیقت کې د يهودیت اصول دي یو تحریف یو کتمان د حق یو ترک عمل دا اصول د يهودیتو بیان شي پدې ا دریخه او صاحب دغه مقابل کې چې کله دغه ختم خلق پیدا شي د محریفین پیدا شي او کاتمین د حق پیدا شي او دارنګي تاریکین د عمل پیدا شي نو دا مؤمنان به دای مقابله کوي دا غي ګن بخکار کوي خلکو دا نو چې دې کله ګن خکار کوي دا غي نو په دې به تکلیفونه راځي نو دې به یې کې صبر کوي صبر دا معنی نه چې بس صبر ګټ کې کینا نه دې به بیان کوي تکلیف کې بس صبر دا معنی الاستقامت فی الدین دې به په دین کله کې مسله باندې فریدي یو او دویم به صلات موز بډیر کوي چې دا لام دات راشي او سلور او دویم او دریم ایمان بالاخره یعنی دا هر څه چې کوي دا رد چې کوي دی په دې فرق باطله وبانه دای ګندونه ښکار کوي دا اخرت لپاره دا کړه تکلیفونو کې صبر کوي دا اخرت لپاره او کله موس کوي دا اخرت لپاره یی دا دا درې اصول دي د حقانیت پوښت نه نه دي سبق کې د دې د نشپخ خطابه شروع کیږي اجمالاً د ټولو خلاصو اما لومبی خطاب کې چې آتمر 62 پور دی په دې لومبی خطاب کې اته نعمتونه ادو نقمتونه نقمت وی عذاب تا نون قاب نقمت نقمتونه اته نعمتونه ادو نقمتونه او تاتیما به ترغیب آتمر 62 کې دویم خطاب د آتمر 63 نه تر آتمر 82 پورې په دې کې درې پلیتۍ د پخوانو يهودو دری پلیتای د پوغانو یهودو اصلور پلیتای د موجوده و او تا تیما بیت تخویف او بیل بشار آرد امریکاتی بیاسی که تا تیما بیت تخویف او تا تیما بیل بشار آرد امریاسی که دریم خطاب دا آرد امر تریاتی نا تر آرد امر چیاتی بسلور آیتو نا پده که دو مسئله یو انکارو من الاوامر چه اللہ و تولی جداو که غبه نکل او دویم اتیانم بن نواهی چې الله او ته دا کوي نه غنه کو چې الله او ته یې غو دا کوم نه کول چې الله کوم نه منی کړو غې کول او ته تیم به زجر ا دمر چې اسی کې خیره ات کې ته تیم به زجر زجر په دې نه کوم اصول بیان کړ کې بیان کړو او څلورم خطاب د ا دمر 87 نه تر ا دمر 88 دوه آیاتونه دي په دې کې انکار هم من انبیای سابقین اگر اوامر نوحی او پریدا چې پاغي عمل نه کړی ته لکه ترقی ورکه یو اره یو خطاب ده هغه پریدا بلکې انبیای نه من الایب وجل ظالمانو او پینځم خطاب آدمر نواتی نوې دعایتونه غم دي په دې کې انکار من حضرت نبی دام ترقی ده چې هغه په خالص به امران انکار یا دی وجل خو پریدا اخری پیغمبر چې دغه پر الله نه سوال کو چې الله اخری پیغمبر راولېږي چې موږ دغه ملګری شو جهاد وکړو اسلام موږ سربلند کو کفر موږ لاندې کو چې کله هغه پیغمبر راغې فلما جام ما عرفو کفرو به انکار کوي دا غنره نو تاتیما بیا به زجر آیت نمبر نو وکی بیا شپگم خطاب دا آیت نمبر اکانوی نتر چانوی پوری شپگ آیتونا پا دی که دا تنویر دا پا پیزو وارو خطاباتو بانه روش نایی گرده ای باشن نرون بی خطاب دا آیت نمبر 47 نا تا آیت نمبر 72 پوری دا شپار ساعتونا دی پا دی که اتا نعمتونا ادو نعمتونا یو نعمت نجات بن فرعون آیت نمبر 49 گرده چه فرعون والا بچی علالول اجینک الکان او جینکه به پری خوده دا ولی به کوده دا ذکر چه فرعون تفت لکده دو چه ابراهیم علیه السلام تسلام تا اللہ و حکڑو چه دی با زیادی گی و دی بیسر کستا دا والا رازی با زیادی گی با آده فرعون نا دا حکومت باخلی نو پا دی سبب بانه اگر دا مطلعات شد تیز که لکا بیگان تا اڑی شروع را پا خفر کمیگ را کمیگی لگه تیز که ما مره ممکین گروه سره نو فرعون ده فتح لگه دلی و چه آخری پیغ چه دی با زیادی ما نبا حکومت من نبا حکومت اخلی نو آقا دی بچی علالور شروع کرد خواهش نو نجات برغون چه بچی بی علالور اللہ ما بچ کری دویم نعمت دکر کئی آیت نمبر 50 که نجات من فرعون چه فرعون می دوک سرد آلو آیا آلو آواتات میں بچ کری درہم نعمت ذکر کئی آیت نمبر 53 کے اعتاول کتاب قانون میں ذکر کر عدالوی نعمت دا اللہ چی غدا خبل کتاب چالور کی مسلمانان بانوی نعمت دا اللہ قرآن کریم دے دا جدا خبر چی مسلمانان دا نعمت قدر نکی ما اللہ ذلہ خوار کر اللہ خوار و ذلہ کر کدی دا اللہ دا نعمت قدر کروے نا اللہ با دیو چت کرو عزت بن کری بے وکیرن نو پینزم نعمت آرد بات چپ پن که سالورم افان قتل سالورم افان قتل چه ده قتل حکم پیشو یو نازیبا سوالی کرو اللہ نا چه منتا دی اللہ زانو خیر نو اللہ فاک اگی قتل شو نو بیا شپگم نعمت پینزم نعمت آرد بات چپ پن که حیات بعد المامات چه اللہ مند کرو نو بیا جواندی کرو وم نعمت آیت نمبر 57 کے تذلیل الغمام وظلنا علیکم الغمام تذلیل زوی سر لکھ رکھی گی سور دو وریدو بے گرمی دا من بان سورو کا نسوال اللہ نے یوں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پی وریدی بگرد چی چر دا بدل دا پاس پی وریدی کر دی تذلیل الغمام وم نعمت آیت نمبر 57 کے انزال من و سلوہ وانزلنا علیکم من و سلوہ دکھا اتم نعمت آیت نمبر 60 کے ذل اتم نعمت ان ادم اتھٹ کے انفجار عیون من الحجر د چی د گٹ نه وتا اتے چشمی جاری کڑے ادو نے قبت دا یو نعمت ادم نمبر 59 کے نزول عذاب من السما اد دو نعمت ادم نمبر 61 کے ذلت و هوان ذل کول او سپکول بسبب الكفران فسبب ناشکر دای او تتیمہ دور بہادر کے تتیمہ بی ترغیب ترغیب اور کچھ ایمان آرہی سی عملو کئی چی بچ چی چی اللہ لڑو نو مطمئن کی داد دی شپارو ساعتون خلاصا و مختصر او لفظی ترجمہ را نو گوری بتا لفظی ترجمہ نہایت آسان آدی تا خیال کوئی خوشی یا بنی اسرائیل او اولاد دی یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کئی نعمتون ازام نعمتی مفرد راوڑ نعمت نعمتی نعمی انہی زمان نعمتون در وجد دینا یا خدا نعمت اسم جنس واحد تصنیہ جمع رتول لپارا یو شانی یا خدا اسم جنس نعمت یادا چی نعمت قوم کے صرف اللہ لے بل سکنی شکو لے منعم حقیقی چی کرنے اگر صرف اللہ دے وما بکم من نعمت فمن اللہ سورہ زمان سپارہ کے براشی فما بکم من نعمت اللہ من نعمت نو پتا نو آگا چی پتا بانی دیو نعمت نا کغه ظاهر دې کاپټ دې فمن الله د الله طرف نه د بل چا نه د ولی نه د فرښتي نه د پیغمبر نه د بل چا د طرفه نو نعمت لفظ مفرد راړم یا پدیس بار باندې چرس به جنس دې نسب جنس جمع واټ ټول شامل وي یا پدیس بار چې نعمتونو کون کې صرف او صرف الله دې نو ځکه مفرد راړم یاد کړئ زمانه نعمتونه التي اغنمتنا انعمت عليكم چکر میں بتا سبان دے وانی فضلتم على العالمین اما ورکری تاسو پا مخلوقات دخبل زمانے وانے العالمین کے علیف لام دا عہد دی اما عہود تینا آغا زمانی دی پخوانے دا انبیاء دا دور آگا دانا چا پا طول مخلوقات ہو طول مخلوقات کو مومنان ہم دی پا مومنان دی پیغمبر اسلام صحابہ دی پا غور دی سر زمان بارک قرآن وی کنتم خیر امتن اخذیت لیناس تاز بہترین امت یای رئیس نشوی دا فارد خلکو نو کتا دا ماناو که ما غرکڑو پر طول مخلوقات نو دا بیا فصابم غرشنا العالمین کی علی پلان دا عهد دی اما عود تی آغا زمانا دا زمانی کم زمانو چی پیغمبران رات لا توحید بے بیانو دا موسیٰ علی اسلام زمان دا عیسیٰ علی اسلام زمانا ادق وقت اکبر سر شو اگر زمانا دانه چه بطول دنیا کلا کلا خلق پیو لفظ خواه نیشی نما آشیتی غلط شی لکه دا باری اولیاء پا کتاب لکه بایزید بستامی رحمت الله علیه دا اغا پا کتاب کرا دی لیوائی ارفا من لیوائی محمد نو دیده که من چه کم دی ابتدائی واخلی و ای زمان جنده و چه دا نبی اسلام جنده نا نو چه کم نا پویا خلی دا و گورا اولیاء چه کم دی جاهلان اگر اولیاء دا انبیاء و نو چه دی او کم چه زندیقانی نو اگر و ای او گورا دا کافر چه دی پده نبوی چه من اجلیه دا داگه داگه لکه یاکوب اسلام و اینی آره من الله نو دا مانا چه دا اللہ نا زیاد پویا ما دا طرف دا اللہ نا من پا من اجلیه دا وجه دا اللہ دا ایلت راکول نو دا مانا دا و داران که لیوائی ارپا و من لیوائی محمد زمان جنده اوچتا دا دو وجه دی جنده دا محمد اسلامنا چه ما خپل جنده خپل تا خپل اعمال ما تابع کرو سنتو نو اللہ زمان جنده اوچتا کرا داران دارانگی لیو دو تو خیوش بیو تیک سمخا دارانگی شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ اغوی وی قدمی هادا علا رأس کل ولی نو خالق بعد وی گورا دا خو زیادتے ہو کب کفر فلا دکا اولیاء خو پیغمبران اولیاء دی کنا دا اللہ واقعی اوچتا اولیاء دا اللہ پیغمبران صحبہ کرام دا اللہ اولیاء دی وی دا خود زیادتے ہو کب دا کفر خبر کنا چیز ما قدم دا قدم پا ما درجہ چه زمان درجه دا انبیاؤنا موچه تستغفر الله دا داغ مطلب دا نو نو دا کفر ارزام پا غوله گئی اباد خلق نا پویان آغای دا پیغمبر نمچه کی وی اغوی چه قدم و قدمی هادا علا راس کلی ولی نو زمان قدم چه زمان درجه دا هر ولی پسر دا نو ای اولیاء طول وی دادن لانی که پیغمبرانی که اولیاء دی که صحابه دی نو دام دا کفر خبری اصل که قدمی هادا کلی ولی نمراد دا اغد زبانی اولیاء چه شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ پا زمانه کم اولیاء ہو اولیاء خودی رو علماء حق پرس دیتا اولیاء بے لکی سورا چه علماء حق پرس دی موحدین متبق زنن دا اولیاء دی خواه نو اولیاء خو خلیگن چاک جرعت دو چه اغید شیورت کرده دکا شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ دول اسکال مقابله وکړي او شیو هغه ګند هغه پلکو ار توحید هغه بیړی چې هغه چپکړوا د توحید هغه بیړی چې چپکړو په شرکیات وکړي ان ماغیر په هغه مهنت وکړه دول اسکال مسلسل تقریبونه اول ټکور جیلونه لیکن هغه بیړی هغه د توحید هغه بار کړ وای دول اسکال بیړی راځي او کنه کومه بیړی د توحید بیړی مړه دغه بیره څوک نشي راځي او قران وای ان شأن غرقهم فلا تاريخ لهم چې دې غرق کوم څوک پر یاد رسوم نشي راځي تر در کنه واشه نو هغه مطلب چې هغه د معنا کې اولیاء وو نیکان عالمانو خو یې کی دور جرأت نو چې هغه د شیورت کړی شوی واجه لیکن در او دی ولی بیا تل کې و نسبن ډیر تکړه د نسب اثر په بنده کې دا د مور طرف نه حسینی دی د پلار طرف نه حسنی دی نجیب و طرفین و تویل کی د مور طرف نه هم په دکی وینه د علی د فاطمه د نبی اسلام وینه په دکی چلیږي د پلار طرف نه په دکی د فاطمه د علی او رضی الله عنه او د نبی اسلام وینه چلیږي د بهادر انسان برن بهادرو نسل بهادرو خو شیخ عبد القادر جیلانی شیعگان هغه ته جوړا وای تا خبره اولی هغه له بیړای چپا کړی دا هغه هغه دای ګندونه کار کوي غونې ته طالبینو غوړی تا هغه کتابه اردو کېشته ملاویږي را اصل وی ځوان نه وای وجه نو ال عالمین د کتاب په کتابونو کله کله الفاظ را دی وجه شیخ قرآن به وی چې اوسړي قرآن صحیح نه ویلې عقایدو کې پوره کلک شو دي دل نه نه پکاره دې کتابونه وګوري ځکه دې به گمراه شي دې به یا مشرک شي او یا به زنديق شي بعد خلک زنديقي له دې وجه نه چې قرآن کریم نه ویلې انور کتابونه وګوري نو بیا هغه په دې سم په صحابي درجه سره پیژني د خدای درجه سره پیژني د اولیاء درجه سره پیژني پیغمبر حقوق سره پیژني پیغمبر سنت سره پیژني بعد بیا چې څه خوږه غوي اچ قرآن کریم وای نو دا عقیده بالکل راسخه شي د پیغمبرانو پیژني د اولیاء پیژني د حق باطل تمیز کول شي نو کبیا یو کتاب د ګوري د ګمراه کې دین شيخه رومبه د خدای کتاب هر مسلمان باندې فرض ده چې د خدای کتاب نیول بل کتاب د قتل نه دی پکا دا وګوره چې کوم الکان سر په نه وړوبیک شروع کی نه بیا قرآن نه نشي راځي دا نوٹ کړي اګه قرآن تکیب زده کولای نشي او چې چاړو به قرآن دک نو بیا سر په نه د اسانی بلکې دغه شان بیا چې درس کوي سر په نه وته بیا د شي بکی زده شي اګه فرق کړي سر په نه یو به یو کتاب وګوري چې قرآن دوه درې ترجمه کوي ختمو کې بلتا ا بیا د سر په نه یو کتاب ګوري د داسې په یو کال کې د داسې لکه اتلس کال کې چې هغه سر په نه کوم ویلو د قرآن ډوره برکات دي او کله قرآن نه مخکې چې سر په نه شروع کړه اندې بیا قرآن نشي د کولې وګورا کیږي دا ځان ته نوٹ کړئ قرآن بچاو دے دا سپورت دے د ګندګۍ نه بچ کول لپاره د مسلمان نو ال عالمین چې سره په قرآن نه به بدا مانو کې چې مینه تم کو فضیلت دی تمام مخلوقات پر خدا معنی خود قرآن نه خل خلاف دی تمام مخلوقات کې نبی علیہ السلام هم دے او تمام مخلوقات خو ابراهیم علیہ السلام هم په تمام مخلوقات کې نوح علیہ السلام نو په هغه وچتو صحابه کرام نو په وچتو نه نه د هغه زمانه چې کوم وخت کې پیغمبران راځه تاسو ته د توحید بیانو هغه زمانه کې تاسو چتو دا معنی شو اوس رد کوي د وسایلو شرکیه د مشرکان دا عقیده یې چې بل باندې بچ کوي کاکا جی بابا جی یا وای هم یا وای شفارت ورسوک کوي یا وای زه پیډیا بیتیا بور کما نو الله وای وتقو یومن او یرنګی دا وتقو یومن اصل کدا په حد مذاب دے یوتقو عذاب یومن معنا دا ویرنګی دا عذاب دا غور دینه لا تجزی نفس چې بدلا بد شور کولې او نیک نفس ان نفس دې او بدکار نفس نه شر څه شیما نیک نفس پیغمبر نیک نفس اولی نیک نفس حق پرست عالم دیم ولا یقبل منها شفاعه انا به قبول کشی دی بدکار نفس نا دی مشرک نفس نا شفاعت شفاعت چا نفی شفاعت قهری کئی خواه من اصول که ولی چی شفاعت دو قسم یو قهری دی ویس دیده ولا یقبل منها عدلونا انا به قبول کشی دی بدکار نفس نا دی مشرک نفس نا عدلون سه فیدیا سر اشوات وغیره دریشون ولا هم یون سرون انا و دی امدادو که دی بدکارو سلور طریقی به دنیا کوی ده خلاص اولد یو دا چیزان پیش کی ویره ما اونی زده پریده مزا بانی ایسوک بانی چی ده ده پا بارا که بای چی اللہ ما اونی زده ما جانم توا چو ده بچ کا بلکه پدارو خو یو ما پر مر من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امر منهم یا ولی شأن یغنی سورت عباسا کی 32 لینی نمبر آیات ہے چرور برور تختی پلار زیه به پلار نه مور نه تختی او د خل خل نه به سړی تختی بچو نه به تختی اگر ځان پیش کور خلا جدا خبر تختی به ولنا نو په دنیا کې بیره زمانه تو کده بل ځان به پیش کو دغه زمانه ختم نشي کوله یو دویم بداو چې شپارس به وکړه په شپارس به خلاص شو نو لا یقبل من الشفاء کله کله شپارس نه چلی دا ویرا جنات به ول پښوارس کې بوزي یو سړیو کې شو راغلی ما چا خلاص کې جنات په خلاصم ما جنات په چلو وی وی ته هیڅ نه معلوم یې په لار کې پیژ راو دان نه وی دا مور کې خلاص کې کوم د جنات به شپارس به داړي هم چته دی دغه کې یو ایسب جان نه نه هغه دا بعد کارو خخه کوي یو پوړوي دیوله نه هغه ته وچه دا کله نه کوي دا ډیر ښکارو شو وای پرې دی نه وای نه شم پرې خو دې ولې نه جوړ کړم کنه وای ښا نو بیا وته وای ته قاعده ده پیژن پیژن پیژن څنګه پیژن وې دا ته پیژن ما چې ډیر خسړې دي وی ډیر ځات خسړې دي وی هغه مړ شو دې لکه وای چې ګورم زه به مړ شم نه پوتونه به کار کوي نی صفا د ډیر مخ وخت دی وی سوره خو ډیر ده وی کوم وخت ډیر خوږی وی چې جی پی سی نه وخت بیا ډیر یاديږي او بیا ډیر ځات یاديږي نو لا یو خدو من هاتون نو جناب ابا دل ته یادی شي خلاص ولې خانه ریش دا دنیا د دنیا د دغه نه عدالت نه دی پای نه خلاص دی درې شو اته نورم علامه سرون انا وعده ایم داد کول شي په دنیا کې صبره ما طریقه دا چې لیډر به ونی ولا جلوس به وي سلار کې به وتر دغه بوک ارثار به کو بوک به ارثار به کړو او دارنګ یا به روډونه بلاک کړو پردی گاڑی به ماتول پر شیشی به ماتول دکان ته به اور لگو سور زرم په دې ملک عجیبه مر خوده یو شوشر او چت شته بوده بعد و ی امریکا کې دا لا کتاب غی نه لای ته ورو نو د ګولیان صاحبان روزی لوړ وسغین په دکان ورشي نو شیشو ته د لوړ نیس د خلق شیشه مات کی دا لن لاره موټر روان ایلی شیشه مات کی موټر مات کی اور لګی سیزون ته مطلب چې موږ ډیر خپه یو هغه یل ته نخانی وای شاب دا کار وای هلته ای خانی سوره بهادران دي موږ له خوسه کول نشي نو په خپل ملک تور پوړو کی دا دې بهادری ده کله وای نبی اسلام له په دغه شکل جوړ کړو ټوک وته ټوک خو تا کړی مولای سه قران تر غټو کتاب دې تا کړی قران خو تا بي دې کړی چې په قران باندې خلک پوي دي نو په دې ملک بولې بي عزتي کړه د قران غټه بي عزتي خو تا کړې چې ته په نه پويږې نو به بل پوي کې ځان په نه پوي کړې ا پیغمبر رټو کې خو ته کې بدا تا جوړ کړې هغه خو رسول یو کافرانه خو نه قران منل لري نه پیغمبر منل لري نه یو کټو کې یو کافرانه او سوچا کافر په جهنم ته ځي آی خو ته به دعوت د ایمان کې په قران باندې په پیغمبرو نو ستا غم ستا خالي ستا معاملې ستا د عبادت د پیغمبر په دت کړې ته قران منې کتا قران منلو تا به عوام ته بیان کړو کنه تو کو ترتا وکړي نو په دې طریقه باندې به سره خلاصو جلوس به وستر واشه ما یو ځلی هغه ورځ کې د ام ام ای حکومت نو په دې په تخبایه کې زما درس او افتواری درس وکیلانو ته وکیلانو ججانو مکه ناصر تقریبا 50-60 کسان 70 بناسو نو موږ به اته بجې ځان رسول د شفیق خان ورځ کې په مردان کې دغه ایتیو نو بعد دوی چې دبای بوزما نو هلته به لاړو وختي سهاره دلته نه موږ شپږ بجې روان شو چې هلته به لاړو اله تونه به ورسېدو نوی به راجمع شو نو ما به ته درکړو دې دلې چې راغلم نو ما په دې باندې لږ بیان کړو هغه ورځ کې ام ام ای والا یو جلوس ایستو نو دا ټول روډونه بلا کړو بلا خلک چې کوم دی دلا سمړو شو پر ګورو لګیدو لارې بندې چې هسپتال ته رسېدلې په لاره مو شو ډېر زنانه وې چې د هغې د بچو کېدو دغه راپور دغه رسول وختل ام ام ای والا لارې بندې کړې وې او هسپتال ته نه رسېدل په لاره کې مړ شو په دغه کرزو کې شو نو ما پای لږ راد وکړ چې نبی اسلام وایي چې لارې کولاو کوي جومات تنګ کوي لارې کولاو کوي بلکې د ایمان د شاخون نه ذکر نبی اسلام وایي چې د ایمان او یا صد پاسه او یا سانګوی افضلها کلمۃ لا اله الا الله اوچت څنګه د ایمان چې هغه لا اله الا الله و ادناوها د ټونه لادشه اماته تل اذا عن الطريق د لارونه ضروري نقصان شي نه کو. نو مې نبی اسلام خدا وایي ادار پیغمبر ورسام نه ته وایي نو دای د دنیا لپاره د اصول لپاره د اور د اصلو لپاره دې دور دور ظلم کې لارې باندې بلا خلک دې در ته پر شو. ما دا خبره وکړه په دغه دوران کې یو کس ما ته یو تپوس کومه زه پوه شوم مرضی وم جمع اسلامي وره نو ما ته یې معنه مه کوه وینه کومه ما ته یې مه کوه لکه بیا به خفه زه به جواب درکړم بیا به خفه کېږي وینه خیر دی ما ته بیا وایي ما مه کوه زه چې چا بوتلمه سرشاګیري هغه ته هغه ته ورغه جرمنی ته ما لکه حضرت عمر فاروق زه یو دم راوسته ما نه کینه چې ته پرام کې زه که داغه بوتلم کنه دا وکیلان داغه دا ما ته کینه هغه باندې اړه چو لګی دا هغه ډېر خطرناک سره چې اوس وشته یم بیا بالکل ما دا مې تصبر کا دا د جګړو خبره نه ما دا وای ما وای تاسو وای وی دا ما چې دا نبی سم چې لاري باندې کړی وی کومنګ لاري باندې وی دا نبی سم ما چاته باندې کړی په غزوه بدر کې اغلار نه باندې کړو سفیان ته سفیان ما سوکو مسلمانو کافرو یو کافر ما ولا تلار من راغو اصله را دین پاره سره را چې په مسلمانانو باندې باغ اصله استعمالي ده نبی اسلام ته پته لګی را خدای وته وی نو لار وته ونی ولا نه په بل لار لاړ شه ما د استاد سره دلیل ده ما تا او چاته لارې باندې کړی دته ابو سفیانو کافرانو سړی را خلی روانه شو ما ته بور ما دا خبره زه په دینو کوم زه چې قران ته کېنځه بیا دا نه وایم زموږ دشمن زما ټول دوستان دي هغه دشمن به خدای سمایي زه قران کریم کې دا د چالیا نو که په ما راځي په ځان وام که ما پر ملګری از پاره وام د پاره د اسلام ځکه که ترات نه کینو خلک به سمېږي څنګه چې تل یاس کده بل یو سړی دی هغه ته هغه دی مرز دی ګریس خان هغه د مثلا زیړې دی اته ډاکټر دی اته دلته هغه ته نو چې دا زیړې دی هغه ته به وای هغه له ورته سبي ورکې حوصله به ورکې چې ګوره وار مخ ته کوه دا خو مخلوق دی بیماری مخلوق دی جوړی یا الله نو ته به وتای چې دستا ته برداشتې لګېدی خراب اته فرض وکسی اوس که تو ته څه نو وایې نه او د وایې نو ورکیا به فرض هغه کوي نه نو به مړ شي نو د کرنګې ما زموږ مثال او ډاکټرانو دی مونږ هغه خبره کوو چې د خلکو د اصلاح وي د خلکو د خیر وي باقی د خلکو خبره که منی او که نه منی مونږ په چا دی لرد نه کوو چې مونږ ووټ وغواړو یا زموږ سیاسي جماعت دی خدای دې مونږ وساتي دغه ګندونه مونږ په دغه خلکو رد کوو چې دا د اسلام په نوم سیاستونه کوي د اسلام سیاست خدا دې راځي چې کوم چې د خلکو اصلاح وشي د عقیدې او د عمل دا سیاست دی د اسلام دغه نه دی چې ما کورتمال زه کورتۍ ته ورځم دغه زمونږ سیاست دی د اسلام زمونږ اسلام صحیح سیاست دا دی چې مونږ خلک په قرآن سنت پوه کړو نو دکه خلک به بادشاهان به شي نو دکه خلک به اسلام راولي انشاءالله دا ته ګرانه نه ده یو عالم چردانې دي کړي صحیح عالم چې هغه چردان په اسلام دغه ته ورځي اسلام آباد ته ورځي کورتۍ ته ورځي هر یو عالم که امام ابو حنیفه و هغه ته عهده پیش شو د چیف جسټس هغه وینه اخلم امام مالک رحمت الله علیه هغه ته عهدې پیش شو هغه وینه الوی خلکو ایودی مودین دی غستی کله چې اودل واغه د خبره خط نشو نو ما غو ته ما ګورم ته په غلطه مونږ دی له بچاره نه کوم چې مونږ سره سیاسي مفاد بیا دنیاوی مونږ دی له کوم چې خدای پاک سم کی اګه نه سبي جنور خلق خو یو پیجن چې دا سوق دی ولا هم ينظرون دا صدر مدار نه نو په دنیا غوري مطلب دا چې دا دنیا غوري عدالت نه ده خانه چې څوک بس صاحب ځان پیش کی یا به ستا په شفارس و اخلاص بدی که د الله نه یا به رشوت ور اخلاص بدی کی یا به جلوس و باسي الله ته اخلاص بدی کی په سب اخلاص کېږي په صحیح عقیدې په صحیح عمل پوه شئ کو سر اوس هغه ته نعمتونه شروع کوي وایذ نجیناکم آیات کا چې اخلاص کړی مو تاسو من آل فرعون د فرعونیانونه یسومونکم رسول به تاسو سو العذاب بده سزاګانه یذبحون ابناکم هغه داوی چلا لول به زامن ساتو و استاخون ساکم اجوانده به پری خودی جنا که استاسو گور دیده که وی یوزب سو یا سو مونه کم سور آدام یوزب به خونم ناکم از صورت ابراهیم لگو گوری تاسو تیر وان پار آیت نمبر چین و از قال موسی علی قومی یاد که کل چوی موسی علی سلام قوم فلتا اذکرو نعمت اللہ یاد که نعمتون دارلا پتاسو بانده اید انجا کم کل چه خلاص کری و ایتاسو من آل فرعون فرعون یانونا یسومونکم رسول به تاسسو العذاب بری بری صداگانی ویو زبیحون ابناکم اوال آورن به ساسو دامن دیده ویو زبیحون دی ولی سورت بقره که وو نیشته ولی انتا یو زبیحون دا تفسیر که دیسو العذاب اپا من دا تفسیر ادا مفسر که پا منز که وو وو نرد وو اعتفا دلتا یو زبیحون تفسیر سو العذاب دی نو پا من دا تفسیر ادا مفسر که وو نیخا او دیده که وو راوره تفسیری رسول بیتا تا بلی با صداگانی اگا نوری دی او دا این علاوه ساو زامن بیلالو دا وو ذکر آره تش آغا زمانو نور صداگانی می ورکول والا اگورا ویستخنو نسا اکم پا کار رو بناتو کنا دکر ایمن مقابل لفظ چکم نوی اگر بینت دکنا نو بینتی والی اونوی پا دی که فرعون اگر بدتینتای تا اشاره که دا دور بدتین انسانو دا دا مطلب داو چی الکانو لمرکم یو وزما اقتدار مستقر شی دکا لکان و سوکنی چی منسا جیادو کی او دوی مدائی چی پده که بی حیائی و زیاد شی دا اخپل دهریو او دا دنیا پرس دغو بادشاو دنیا پرس بادشا اخپل اقتدار چی مضبوطی دا اغی طریقه دایی چی بغل خلق بی حیائی زیادی کن چی خلق بی حیائیو که اون خلی آیاشا زیاد شی نو بیا دا بادشا تا شا خیالی لیل پا شراب و کباب و پا زناکارو که لگیای چی جناکای زیاد شی او خاوندان آتا نمیلویگی زکر جناکای شل شی او لکان لش شی نو یو یخو بیو جناو کی نو دانو ری بس کئی نو یو خود بیا روانی کئی زناکارای بکئی دا دیو جن اسلام یو سڑی در سلور خود اجاد ور کرده پا دا تی حالاتو خاص کرده دا جیاد پا حالاتو که چی جیاد شروع شد سڑی دیر من شی اخد پاس شد لکا حدیث کرا دی چی وقت برای شی یو سڑی در پنزوس خود کفیل بی سب خدی وی سب لونه وی سب گندی وی سب در سب درور خدی وی پنزوس خد کفیل بی اوسر شی دا دی بس کئی دا خدی بس کئی دا دی وجه نا اسلام پا شریط که دا شی دغه که جایز که حکم وکم چه پا دا تی علاق که اوسر لفکار چی دری یا سلور خدی وی لکنن سب سعودی حکومت فتوه کرده چه دا شام پا علاقه که سلور بند لازم دیش سلور خدی وی ولی که سلور خدی اونه که یو یو خدی وی و نور خدی وزر که خاندان مرشو و لکان دواران مرشو جیناکای پاد شوی و من پا جیاد که خسری مری کنن جیناکای پاد شوی دیری نوی بسه که زیناکارای بکن نو دیار همین یو که دا لکان دیل وجر چه دما اقتدار مضبوط شی چه لکان وینا چه ما تر مقابله و نکرشی چه او کرشی بیاد او دویم دا چی جنکای زیاد شی لکان سڑی کم شی زیناکارای بشورو کن صلاح الدین ایوبی و ایخپلا اگوی چی کم کم تباکی نو پا اصله ما تباکو ای که بیهای را دا یه لکان جنکای بیهای کن پلا با کم تباشی نن مسلمانان طول تبا برو راست شد دی بیهای و دلازه خودوکشته نه چی دا غیره دو که دا غیر جوابو که دا لکان بیالالی علالال پا دی که بعد خلق وی فرعون خوب لیده دو چې د بنی اسرائیل قرون غانې او راغه د ما محل باندې راغورده د ما محل اوسو ساری چې چاته وي نو مليان دا غدمانی دغه چې کومي وته دا خدای کې تو کلک پیدا کیږي اسا بادشاہي به ختم وي نو یو کو کوم کو چې لکان ولا مړ کوي دا یو جوړ دا خدای غلطه خبره سبا کافر ته بل خوبي دویم دا روایت ذکر کوي وای چې هغه یو نجومی و هغه فرعون ته ویل چې دا خلک چې کومي لکان دې کې ولادت پیدا کیږي بدی تر دې کې هغه واستو حکومت اړي مونږو نجومی خو مونږ نه نو نجومی خو چې چاو مانا خود اسلام بار دی نجومی بسی دروغ جن نجومی مانا دروغ جن نو او دریم خبره قصه تل قرآن که ابن کثیر ذکر کریا پا دویم جل سلورم سپکی اغوائی وی اصل که داد ابراهیم علیہ السلام اغوائی وا ابراهیم علیہ السلام دا اقبل بی بی سارا بی بی اجمل نسا یعنی پا خودو که خیستترین خدا دا غزمانی سارا بی بی دا پختانون یاوا دا پختانون دا دی وجن خیستا دی عرب هم خیستا دی دا دی وجه دا چه دا نیا دیر خیستا وا ابراهیم علیہ السلام دان لخیستا نو دا روانا کردی ازی حج دا نو پا لارا بان مصر دا مصر حکومت را تا دا مصر چکم اگه وقتی کم بادشاو یا ریان یا ولید ورسوک چو فرغان بین مصر بادشا تا بیوی نم بی بلسو لکه دلتا دا منک صدری نو نمی خو بلسو یا صدر بیا جنجوی جنجوی یا بلسو یا بلسو نو دوستی چلی مطیم زمان صدر سوک دی حسین ممنون حسین ممنون دا صدر خود نومی ممنون حسین دی لیکن ویلی شوتا صدر نو آغا دا مانا که دا فرعون دا مصر بادشاہ دا فرعون دی دا ابراهیم السلام دا مانا که چکم فرعون نو آغا دا اعلان کرو چه اصاری آغا دهری و غطر چه چا دا خپلی تردوی لور سر یا دا ماما لور سر نکاح کرده بی کنه آنو آغا نا خدا ایسار که ایوائیس لیتا او چه چا دا خپلی خور سر نکاح کرده یا دا ترور سر یا دا ماسی سر یا پپو سر یعنی محرم سر نو آغا آغا تفریده ابراهیم السلام چه تر دن تپوز شد وی دا سوک دیتا تر دو یاد اوختی بخاری که چکم راضی چه لم یک زب ابراهیم اللہ سلاسه کذبات ابراهیم السلام نویلی مگر دره درو نو درو خونو دا خود دروغی و تا پدید باری که پیغمبر لپکار جده سراحتن خبرو کی دیده که دکی نایتن خبر کرده زمانی کلامی کرده وی ها دا اوختی نو خور یعنی ها دا اوخت پا مانده میسل لی دا زمان پشانده سن چه دا مسلمانم دا شانده دا خب بیام فیران دور کمبخت دا غزمانی دور زناکارو چه اقدی توکتن فسپاین تایی دا تی زمان محل تورشوی سپایان اگر ابراهیم السلام دین کرده ده اگر سکولشی او تانو پزرگونو خلوکو اگر اگر دیر لطی ماتی با سور بیوالی خود اگر ستا قدو او دای بود لطی نا چه بود لطی ابراهیم السلام اللہ تا پا جڑا شد چه یا اللہ زمان عزت و ساتی یا اللہ زمان عزت و ساتی آن تا چه دا بودا فرغان را روان شد چه خواهد را چه لازی وردان فرغان را خلاش شد لا تخپینیش خود خلی خودی اللہ تخپینیش خود خود فاتیده نشی نو پوش دیتا وی چه دخپل خدا نه سوالو که تا تاتی سنو و دا خو پختانا ساده دو پختانا مش رو نیاوا ساده بنده و اغیب یا اللہ دی خکی چه خشن بیا را پاتید نو بیا را کتو کتو بدای نو بیا اللہ را اخلاس کردید پا بد حالت بانی نو بیا وی چه دبا ایسوم داتا نو اما نو اغیبی دا ٹھیک دا اغیب اللہ نه سوالو که دی خشن چرا پاتی نه دور متاثر شد دور زیاد یریده دا دینا چه خپل لول دیل خدمت لورکا و اخدام ها حاجر حدیث که گردی خادم اکرا دی حاجر نو آن خلق یهود یهود داغین دار نقر خلی وی دا حاجر بی بیو دا وی وین زوا ناوی ادا فرعون لول وا خدا دی خادم اکرا دی که دا مشر خدا خاون وا اوغا کشر خدا وا نو خیار خدا چه کشر راشی نو اقدان خادم گنی نو کور که دان سیٹ کی اچه کمک لخدا اینو ایدوی خوبا مین بارنی کری ما کنن آده با دا بلا خدا و باس همان نو آقا بس اگو باز داغی بچی وی داغی آقا دا خاندان خدا وی آقا بس اگو باسه نو چه داوه سر مقابلی شروع که انسان دی بعد ور طلاق ور کردی دا کمک لی اچه کم او خیار خدا دویم خدا نو اچه راشی نوی مشر توی وی تا دا ما موری یا تا دا ما مشر پوری تا با ایش نکه دوار سو کما نوی نبا چه تا دا ما بچه تا دا ما کشر گوری داوه تای تبا نکه او تای تبا ایش نکه دا منگ یو زالی دا غز تلو کمرار تا کله بعد خبر دا واقعی دی عبرتی ارته ملک صاحب موږ له ډیر زیات عزت وکړی نواز مولوی صاحب دی او دای آشنا موږ له ډیر زیات عزت خاطر کو موږ له ته غټ غټ واغه څه په شل پیزه ضرور پای باندې موږ له حلال کو او دا په حکومت کې فریتا د صدور ورو تیروي موږ واته لس کسان نو خیر ما ته دا غز ساتنه هزار من وو که یو نظام دشت سبیر شه دامن نماتا ایم ملک تا سادو خدی وینا دریوی وی یو می چوکرم سلور کار داغی بچینو نیغا قدرتی باز مرشوا وی داغی بچینو که وی بل دا مشر دونی مواغ تاریخ وی دا دمور نوکرا وی چی کار لانو تر چی داری بچی او شد نو بیا بل کار لانو تر چی بل بچی او شد نو بل کار لانو تر چی بل بچی او شد نو بل کار لانو تر چی بل بچی سلور مسلسل را را وی سامن نروا ما دا خوا وی آو خوا خوی زما وی مولیس زما ملمانی دیری واقعی چی ملمانی دیری وی ارو ما تا لشل کتا زما مل وی دا غریب سر زما ای دا غلقون جیدا دی فدی گزاره کیگی خوی خدای پاک برابرای ما او دا ملمخ پل شی پخ پل راڑی تا دا در اتو نمخ کتا کر دا غلی دکر آگلی داستا نفری وی دو پی پوی ما نی یو زد زما ملمان را آگلی وان وی دا سوار نر آگلی تو واتا کتان دا دیر نسر آگلی واتا کتان در مردان هم پینش پک کتان را وی شل پینش پک کتان مرمانو وی وقت همی غتم راوڑی و نرائی میم راوڑی و وی سبزی میم راوڑی و وشی چرگان میم راوڑی وی خدا می یو و پکور که وی سلور بچی و طول دست مشره دست سلور کار بلد دری و بلد دو بلد کار داشتن تی وی خدا می تل کارایم دی سلور باندی کری دی آی دی پل تدوری من چوال ری یو ماشیم چگا کی ناغلم بڑا کی اغلب پای پخلوی کور کی بلد ویده چرا علم کورتا ویده ما تا مخدا ویده ده خدای نویرگه ده خدای نویرگه ده خدای نویرگه ما تا چی ولی ویده خدای نویرگه ره بلا خداو کا ما چی سر ویده خدای نویرگه بلا خدا کام ما چی نیره با تطیق کنه ما رو بچی راری ویده ما ده پارو که منا زخو زګور د ستا برا ملمان را دي اسبا به شرمېدل نه سي یا به مې ډوډۍ سوزوي څو زګور د کلا پر مڼو کلې پر کې یا به مې تلکارې سوزوي نو بچی دې سنبال کما که تلکارې له پخې کما که ډوډۍ له پخې کما ایما چې نو کو وی چې زی در نه کوم ایما زه خر وکم وی چې خد یو کړه لا دې دا دې پلان کو د امور را لوي غي وکړه دې چې خد را لو کړه بر خد دې ووري رکاوټ دې کو څو دې مخه کوي ولې په خپل وکړي خیر دا بد کار نه نو وی چې خد یې څنګه را وکړه دوی کین ولا چې راشه ته زما لوری یا مې کشره خورې دا څلور بچی نه دي دا ستا شو دا زما دا بتر درکړه او دا دې کار وکړه چې به ته دی سنبالو نور به ډوډۍ زه پخوم کپڑے به نه ځي زما لوښې به ځي زما هر کار به زه کوم غوا مې هم دله شم سوټي به هم دله کوم ته صرف دا بچی زما سنبال که بس ځکه زما خاون اون شرمېږي زده ملمانه راځي که ډوډۍ سوځېدلې ولولېږم نوم به د دې شرمې خل وایي دا څنګه بې غیرته سړی دی داسې خرابه ښه ده چې ډوډۍ سوځېدل راولېږلې کسب کتلکاري خراب به مې وي داسې دله سړی دی مېلمانه به وایي چې وګور د ده ښه دوره بې غیرته ده نو ته به صرف دغه وکړه وي هغه ورته وایي چې نه خور یې ته زما مشره خور یې یا مې مور یې بچي به دې وسمبالومه دغه به م زه کومه تیس مه کوه ویده اینه چه تا بسه نه که بشده ویده دوارو بلیه ماینی بس جنگ مکوی بس چه سیو تیک شده ما تیوید آه وقت دردی وقتا وینه جنگ شده بلکه وی دور مینه دیو بسرا وی چه وقت در لارش بلار کنده بلار بسی بودی ویده اینه بغیر وقت شدی رونه او چه وان اجورش بلند اجوری مازا نما تا چه تراولم دی نیز من پا داگه دا بیانو که تلتا بعد خرق و غریبان آره غواری نیشی کوده نما راولم دی چې دې ښځو ته دغه داسې نصیحت وکړي سړو ته چې لکه کوئی خود داسې طریقه باندې دا نه چې هغه راشي ځان له دښمنه را پیدا کړي د هغې طریقه ده کنه فرعون هوښیار سړی و هغې ته وي دا به ستا خدمت کوي حاجر بیبي واخده ما حاجر دا معنه شو پوه شوې نو یهودو چې دا جوړ کړه وایي دا وینځه وه د فرعون استغفرالله یه دې نه دا تعبیدی چې دا عرب چې دا لاندې خلک دي دا د وین دوله د سفر دا د باچاړي د شاهزادګۍ اولاد دی حاضر بي شاهزادګۍ و پوه شو نو د بچو د لالولو سبب څه شو دلته ابراهیم علیه السلام هغه غویان ته بوتله دلته در لاندې سوال وکړ چې الله زما د ښځې حفاظت وکړه الله زما حفاظت وکړه الله ورته وایي وکړه چې غم مه کوه ستا ښځې د بوتې نشي وړی او ستا د دې ښځې اولاد به را زیاتېږي او د مصر ته به به د ده اولاد نه به د حکومت اخلي ابراهیم علیه السلام چې ښځې راغله هغې له خوا هغې ګوتې نه وړې او ځان سره بلکې هغه جینه هم راوسته حاجر بیبي ابراهیم علیه السلام یې سره نکاح وتړه نو ابراهیم علیه السلام بیا هغې ته ووي ځکه هغې ته دوک میلاو شو وی ته مه خفه کېږه خدای ما ته دا شانتي ووي چې ستا په اولاد کې به شان ستا اولاد به بل کېږي او هغې به زیاتېږي د مصر حکومت به یې ته ورکوم هغې وی ښه نه خوشحاله شوه نو دا خبره هغې خپل اولاد ته وکړه هغې خپل اولاد ته خپل دا خبر روایتن را روانه دا شانتي د موسی علیه السلام دې زمانې ته را ورسېده نو فرعون د دې زمانې چې کوم فرعون دې ډېر حرامي انسان او ډېر هوښیار وو دلته چې خبره دوی چې دا غوندې زیات شوي را په مصر کې اوس هغه ټایم مې من حکومت وانه کړي نو هغه اعلان وکړي چې دوی بچي وژني دا ابن کثیر ذکر کړي دا قرطبي ذکر کړي دي او باقي هغه نور چې ذکر شوي دي په هغې باندې موږ رد کوو چې هغه ټیک نه دي اوس که چا لیکلي که تا چې ملک صاحب لیکلي دي نو ملک صاحب به لیکلي ستا خوښه ده پنجاب کې یو سړی وو تلی وو هندوستان ته موږ به کله کله په تفسیر رد کوو ښه په تفسیر رد دا معنا نه چې موږ د هغه عالم چې تفسیر لیکل موږ د هغه بېعزتي کوو استغفرالله هغه په خپله زمانه کې د قرآن خدمت کړی الله دې ولا جوړه کړي خو غلطي د هغه نه راغلې ده مثلا لکه ابن کثیر نه غلطي راغلې یا ابن جریر نه راغلې یا د قرطبي نه شوي دا خو لوی خلک دی نو موږ په هغه رد نه کوو موږ وو دې ځای کې یا به د هغه په تفسیر کې جاندر نه کړي وي چا پکې لیکلي بي چا دې دي قانون یا به د هغه نه غلطي شوي پوه د هغه تعظیم په خپل ځای به د مفسر خو موږ به نشاندهي کوو چې دا کې دا غلطي راغلې ده که دا غلطي موږ ونه ښیو نو دا غلطي به مخکې ځي ځي به ځي به ځي به دا غلطي به پاتې شي دا یو لوی خدمت د دین دا دی چې د مخکې خلکو نه غلطي یو د خدای نه نه کېږي غلطي یو د پیغمبر نه نه کېږي او غلطي چې کوم د صحابه کرامو نه نه کېږي الله محفوظ کړی دي او باقي لاندې خلکو نه غلطۍ راتلی شي زمونږ د شیخ القرآن نه به هم غلطي شي اوس که موږ یو سړی د هغه غلطي وښیي موږ به د هغه خدمت وکړو چې دا دی موږ به د هغه دشمن نه کولی انسان دی زما په دې باندې د شیخ القرآن نه لوی عالم نشته دې درې څلور سړی کې نه پنځه کې موږ ته نه ښکاري اته سړی کې بلکې د قرآن لوی عالم د شیخ القرآن نه موږ ته نه ښکاري بلکې لیکن که اوس هم یو سړی ما ته وایي چې شیخ القرآن دی دا معنی غلطه کړه زه وایم چې بالکل خو دلیل به راته ښیي هسې نه چې دا یو هغه یو دغه خبرې غلطې دي نو که یو سړی فرض کړه موږ په چا رد کوو نو رد دې لپاره به نه وي چې موږ د هغه بې عزتي کوو د هغه عالم د دې لپاره کوو چې دا شی د هغه نه غلط راغلی نو تاسو غلطي مه کوئ نو مفسرو بله لیکلي اوس که دوی چې نه مفسر لیکلي او مفسر غلط نه وایي دا خو هغه مثال دی چې د پنجاب یو سړی وو هندوستان ته دغه مزدوری ته تلو خط ورته لاړ دلته نه چې ته در راشه ستا ښځه کونډه شوې ده سړی چې خط وکتو سړی په جړا شه چې ورته یې ولې وی ښځه مې کونډه شوې ده ملک دغلې بوته اوړه مالک له لاړه مالک ته وایي چې جی ما جوټي راکړه وی څه ده وی زم کلي ته وی څه دی وی ښځه مې کونډه شوې ورته یې څه شه وی ښځه مې کونډه شوې وی داس وایي وی ته خو ژوندی یې که نه ښځه به لره کونډه کېده چې ته مړ شوې وی نه جی ملک صاحب لیکلي دي نه ورته ملک صاحب به لیکلي غلطي وایي نه که نه جی نه نه جی ملک صاحب کوڑ نہیں آکتا ہے ملک سے چر درو ہوئی نا نو اگا تولو مرختی آگے دیدی او تدو آجی مبادر نا غلطی نرا دی دا صافا تو آجی ملک سے کوڑ نوئی ولی نوئی غلطی تر آتلے شکن انسان دے پیغمبر خونے دے نو کد مبادرین لیکلی لیکلی بے وشه نو تم مبادرین پا زمد آ تو گر سوچ گا لیا دبر آیاتی سوچ گا چکا ممانا ٹھیک تا ناغوا اخلا وإذ نجيناكم من آل فرعون آیات کا چی خلاص کړی مو تا په فرعون یانو نا یسومونکم رسول و تاسا سو العذاب بری بری سزاګانې هغه سزاګان دا وی یذبحون ابناکم الا نور به تاسو زامن و تاسو نساکم اجوندې به پر خو دې ستاسو جنکای و فی ذلکم بلاءن اپدې زامن والا لو استاد کے امتحان ہو میرا بھی کو درس انا عظیم لو امتحان عظیم تو بلاون صفت ذکر کرو کہ لو امتحان یو اب بلا پمانا د امتحان عمر دی بلا پما د نعمت عمر دی نو بیا فذالکم کی اشارہ نجات تشی اپ دی دی جا در کول استاد کے بلاون نعمت درف صاحب نہ لوی وفرق نہ بے مول بحر دیم نعمت نجات دے سبب آیات کا چې بیل کړ مې بی کوم یا لکم ساو د فار البحر دریام فانج نا کوم نخلاص کری موی تاسو واغرقنا آل فرعون او دوب دکر فرعونیان وانتم تاندرون اتاسو اتا قتل آل عمران مانا من وکر ممزوجا فرعونیان اوز بعد خالق مطابقی مانا کئی دا مذافی مانا کئی مذافی مذاف مذاف ملے ها مانا نی ٹکی گی قتلا مانا کئی واغرقنا آل فرعون او غرق مکل آل فرعون آتاز کر ندین خدا رہوا تھا چی آل غرق شا فرعون بچ شده که حکم چی پا مذاب اوشی نو مذاب اوزیلی ہے دا حکم نخارج بھی دا قائده دا آل مذاب دا فرعون چی مذاب اوزیلی ہے نو حکم پا آل شر پا مذاب بانی شده نو مذاب اوزیلی فرعون چی خارج شد دا دی وجه نیا و مولاد دوانی اگر دا محقق کوئی دا اکثر دا منطقیان وغیرہ نو اگر کتاب لکھل نجات فرعون دا فرعون نجات دا دلیل کی پیش کرد چی اوپرا حکم پا مذاب بانی شو دے نو مذاب نجات خارج دے دا حکم نا وہ ارشن واغر نال فرعون او بل ذکر کئی جا وہ ایمان راوڑے دے و جاوزنا بمصر البحر فاتبان فرعون و جنون و بغیم و غدود حتی ازا ادرکا و غرکو قالوا اما قال امنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين سوره يونس ايه نمبر 50 کے ايه نمبر 90 کے رب رب شي چاغو کو کلمہ جي انه لا اله الا الذي امن و نجات من فرعون لیکن دوالی دورت عجیب سڑے رہے چاغش تین لسما سپارہ نہ ویلے محقق دکھا محقق وائم دیتا چھ پا قرآن با نفی گرے محاقی جی پی لمس پی لسمس پی آرہو گرے سورت بنی اسرائیل آر نمبر 102 103 فارادا نیرادو کفرون فار نمبر 15 نمبر 103 فاراد این سفیدان نیرادو کفرون این سفیدان چو شڑی دا بنی اسرائیل من الارض دا مصرنا فاغرقناهو نو غرق کمنگ دلرا ومن معو اسو چی دسر و جمعان طول طول اللہ غرق فاغرقناهو اوز که اگه قرآن ویلوه اگه ولی نجات فرمان لیکن بیا دا اگه پا پرد که ملالی قاری دا حلی سنت و جمعان دوی عالم حنفی عالم اگه بیا خاتو لیکن فرعون من نجات فرمان فرعون اگولی که دا نجات فرعون کتاب پرد که او دا آیاتون پا دلیل که پیش کرد دغا نو کلا ممزوج مانا فکاری او کلا ممزوج مانا وگر غلط حدیخا اگر منگو اگر فرعونیان دیت فر که آل فرعون دی آل فرعون دا مانا غلط دیگی دا دا ممزوج و فرعونیان او صورت متاثر کرے اس انسا ممزوج مانا گرے سڑے کافر کئی خیالو کئی خان فدی فن چھو سڑے پویا نیوی انا بغلطہ را دی صورت مزامل مدثر صورت مدثر آیت نمبر 31 وما جعلنا اصحاب النار انا دیگر دو منگا مقرر پا جانم باندے مگر ملائکے اس کتا صحاب النار ممزوج مانو کے چین دیگر دو منگا جہنمیان مگر پا ملائکے دا رکو پر خبرہ ملائکے ہو جہنمیان انہ دی نا اصحاب النار مقرر پا جانم باندے دربان چاند جہنم ندی گردو من مقرر پا جانم بانے الا ملائکہ مگر ملائکہ دارنگ دلتنو دلتا ممزو جمانا فکار دو آغدائی کے مذاب مذاب انی لے مانا فکار دو واغرق نار فرعون او غرق مرکا فرعونیان وانتون تاندرون او تاسو تکتل ودوارنا موسیٰ ربان لیلا ایار کا چی وادکڑم موسیٰ علیہ السلام در سرویس تشبو چی راشا کوئی طور چی کتاب درکم نسمت تخذ سمال اجدہ بیاونی و تازس خیر فصیفت دخل اتخذ دو مفعول غواری یو مفعول ذکر دے العجل اب دو مفعول با حد براو باسے سمت تخذ اجدہ الہ اندہ مانا شوا بیاونی و تازس خیر فصیفت دخل من بعدی پس دود موسی علیہ السلام نا کوئی تورتا و انتم ظالمون او تاسی ظالمان تاسو نستن در زدن ظالمان خرکی چی شرکیات کوئی موسی علیہ السلام چی لعرب دلتا سامیره تفصیل براش انشاءاللہ پا نحمد سفارہ کے سامیره دلتا یو سخی جوڑ که دسترونا آقا کالی چی کم دیزان سر آقا تو ویداو گردوی آقای چو گردو زنانو نو آقا اگر آواز بٹھای که خودنا آقای اولی کرو آقای در خطی نی یو دقا جوڑ که ورا یو سانچا آقای که سخی جوڑ که سخی که اگر تکنیکو که اب آقای که دن دا تی فرنگان و دا تی فتری پک پیل کرو جواب پک رخ تو رارده سوری پک جوڑ کرو مخی دو آقای آقا آواز چو اتنا با آواز کو لگا دو خویی انوی ها دا الهکم اله موسی فنسیا سورت ها که وراشی باشه نو خلق و خلق جکمو اغور در سخی تا پسیج دوانه موسی علیه السلام سلوی خوشبول ارزا ترو نو التا تالاوی چی تو خودل تراغلی و ما عجلکا من قوم که موسی سشی راوسی پتلوار وی بس تر را علم اللانو ویستا کوم تا باشویری ارزا نو پس راغلی نو لیک پر کوم خبر آبر کرده بیا پس آمیروانو ورغلی ده داغی بیان که بیاو تا اللہ معافی کرده وادوانا موسیٰ اربائن لیلتن یاد کا چواده کرو منگا موسیٰ علیہ السلام سران تسل بیو تشبو چراش کوئی تور تسل بیو تشبو بوتلے کوئی دیر شلو لیکن واتمام نا حبی عشر فتم میقات ربی اربائن لیلت سورت عرب کی تفصیل را دی سمت تخت تم رجزان بیاونو تازس خیب پسی پرد خدای توب بانے من بعدی فضل تود موسیٰ علیہ السلام وانتون ظالمون اتاسی ظالمان سم ما فاونا انکم بیا می افا اکرتاونا افا معنی در گناه دستا دی گناه تا میرد گناه یو افا دیو غفره را غفره دی گناه را بادی او افا در مخ که نی یعنی اللہ در مخ که نفری دی برا کار کئی نو در مخ که نو تا ماب کری مطلب چی در ما تا سم مخ که نماب کرد سم ما فاونا انکم بیا اپا کرو منگتا سنا من بعد ذالک پد دین لار لکم تشکرون خامخاتا شکر رکی دارلا ادره نعمت ایتاو کتاب و از آتینا موسیٰ کتابا او یاد کا چور کرو منگا اصل که وسکر از آتینا فیل چکر نوی حرفی وسکر از آتینا او یاد کا چور کرو منگا موسیٰ علیہ السلام و کتورات والفرقان دیتا ووی تفسیری ہوئی دا فرقان جدا نو اصلا کوئی فرقان مراد دریاب جدا کولو خو اصل خبردارا دا فرقان صفت دے دا کتاب تفسیر دا کتاب یعنی فرق قوم کے پمین دا حق دا باطل کے دا قرآن صفت دا فرقان دے تبارک اللذی نظر فرقان عالم دی لیکون العالمین نذیران تبارک اللذی نظر فرقان سورت فرقان ربیات برکت اچون کے آزاد اشرا لے گلے دے پر تو ان کے کتاب پکل بندوانے لیکون للعالمین نذیرا دارے سور دے بقرہ کے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدا للناس و بینات من الہدا والفرقان دا اللہ کتاب ہر فرقان دے فمین دا حقر باطل کی فرق کری یوائد اوائد آتینا موسیٰ الكتابا یاد کشور کرو من موسیٰ الكتابا موسیٰ علیہ السلام رب الکتاب کامل کتاب والفرقان یعنی فرق کون کے فمین دا حق دا باطل کے چیدہ اللہ کتاب نہیں دا حق دا باطل منز کی فرق نکی کی خلق لگیا ہی پا باطلوں کا ذات پا حق ہوئی تا تو گو رہنن چکم خلق قرآن تنی ناس دا یہ قیدی باطلی دا یہ عمال باطلی دا یہ عرض باطلی دا یہ رسم رواج طول باطلی لیکن ذات پا حق ہوئی تو چی قرآن تا تو خپل ہوا ہے چکم قرآن تو اس راغلے دا قرآن نمک کتاز پسے گئی پا باطل کوئی کنوئی زخوما تا فردازان تا سا فردشتے فردازان دا خیر دیر دا وارا نی آدھو بڑو دا سپیدگیر نی آدھو وارا خونے بھی خبر دی سن خبر دی چی پا دی ملک اسا تکی دا دا قرآن نمک با ملک اسا تکی دیا لکان دا فتح اللہ کو ما شمان مین دیم خدا قرآن تکی دا دا ما شمان قرآن تا اللہ کی دا دا خبر دی چی دا خبر دی بوش دا حتا ہوں لیکن زن پا راکہ کی چی سکی دا منگ لیدے لیا منگ نمخ کے نو چی کہ وہ نوی نسل لی زن صحابہ نو خدا ٹھیک کرے تقریبا تقریبا کی دا تن ٹھیک شوی دا لگ لگ سا بیدات کو کبھی گی نوی با نور ٹھیک شوی دا کہ در دونہ تعام دی خدا نور خلق اس پکے لگیا دی اگن بلا پکے خیر زیادہ ہی ازن ملگور مدرسی جوڑ کے دا غیرت نشکولے دا کہ چې دای مدرسې چاندې غوړ دی برات پچا کوي کرت کوي بیا چاندې ورسوب نور کوي نو دای غمیشن خراب کړ خدای دې او ته توفیق ورکړي چې خدای هغه کسان د شوق شوق قرآن غمیشن صحیح چلی نو زمونږ علاقه کې خدای ټیک کړي نو څه څوک دا خبر کوي وایي دا خبر ته هم صحیح دی کې وایي کې دی به کار نه راوي دا به مون هغه غریبانه دی خبر نو د فرقان د مخکې د قرآن نه چې کوم حالات یې هغه موږ لیدلي دي دی لکان ونی لري چې مشران سپیدګر دی لیدل چې څه وو باباګان او دا د تز تبي دي مواره چې دی به تکې دي دا د بچور کو دي مواره شکرانه به کې پته کې هده شي مټیان به ولوري براټي به ولوري با قاعده حلوا ګانه به ولوري با قاعده خو خلک مولیانو صاحبانو دا خپل باغې باندې مولیانو زم په کلی کې مولاو زم په کلی یو زنانه وا اوس بڑا د دې خپل تاغه په سبب کړو زمانو یې له مور سره څنګه له د دې ابوبکر مور سره سبب کړل دي ورکو هغه لاله به سي به خسي به خل او د غریب عقیده خراب کله چې من قران شروع کړ بیا ځم درته کې ناشتا هغه وی زمو د کلی مولا هغه ته به کاکاجي وی وی کاکاجي خدا خبر یو چې یو ځل چلو شم یې موږ ته شي تلا بابا تا چې تلا بابا دی بدرای نه پور زمو د کلی د پنځه کړي په دې پوله باندې پور غړتا دې غرور سره یو ځای دی دا غرور څه دی نو کلی کې چا چې دی دې سره جوف یو بابا او شین تلا بابا ترې وی موږ دا مولوی چې د لوګ دی واغست هغه زمانہ زمانہ عبدول یو لګ مشرب دا غینو واغست نو وی موږ هغه ځان سره روان کړ چې راځي چې وی چې کوسی ته و تم کا کاجی به خبر راغلی مولوی سره وی چې سر ته پلان کړي زګه ستر هو به نو کوته نه لړکای چر دی ویلو شین تلا بابا تا وی لری مشرکانو ویلو رمانو مونږ ته ویل لری مشرکان تا دی دا نشته وی مونږ وی خپ مونږ وی تاس ته شو مونږ پته مشرکان وی اوسم پوه شو چې دې ته واغ شرک وی غلګه مونږ یې منه نکړو اوس کاږي ظالم دور کړو چې دې ته ویل چې مونږ دا شرک دی حقیقت دی وی ولی بتلی دا غی تعبیدار ویل به کپڑی وینځل خدمت به وکړو الان که څه په پیسو به خدمت نه کو د مینې نه به کوم د عالمان دي و غی ظالمان دور درم کړو چې دوی ته ویل وکړو چې دا شرک د ناروان دا حلواګان او باباګان لا چې قران راغ فرق خو شر پتو لګره چې دا خو ناروان دي خو شه به ور فرقان یعنی فرق کوم که په مزا قدوا کا کلال لګم تا تدون خام خاجتا سو دارم وائی ہدایت حاصلی کی بغیر دا قرآن دانا حدل للمتقین حدل لنا دا قرآن سی پتر آدھی ہدایت بغیر دا اللہ دا کتاب نا حاصلی کی فرقان فرق نشی کی ربی دا اللہ دا کتاب نا کہ ارس رخ کل کتاب دا بیانے وچی قرآن نی تو اس فرق نشی رات لے نو اعتا کتاب دا دا درم نعمت قانون ورکو دا کم قوم سا چی قانون نی اگر دل لکھواری چې کوم قوم د بل په قانون لګي غدل لیکيږي نن زمونږ د مسلمانانو قانون نشته موږ د انګریزانو په قانون باندې روانو نو موږ کې ارث ډیر لکه موږ زللو نن د مسلمانانو په دې ملک کې په دې ملک د ایرانو کې د اسلامي قانون ته وګوره چې دې مینا زیات قانون چې کوم ځای پاک دي کوي دا څور چې په دې ملک کې د غدي مصیبتونه دي نیمه زیات بل په دې یو اعلان هر شي دا دور د برکت شه دي اسلامي قانون دې کې دوره برکت دی نن دې د حکومت اعلان کی چې بای نن بعد اسلامي قانون دی ته وګوره چې دا سوره دا ګرانه دا به خدای یاد هم خبري په دې ملک به برکات راشي سر برکتونه راځي او کاش دې پوه شي په دې خبره باندې دې کوی امریکا برا نه خفه شي او انګلینډ برا نه خفه شي بیا به تر کوي نه ظالمانو ته اعلان وکړي چې الله نه رضا شي ته تماشا وکړه امریکا به بیا خپل امریکا به ستاسو کې الله وګورځي خو ته لږ اعلان وکړه کړه وإذ قال موسى أسأل رب نعمت عفا عن القتل قتل قتل دو حکم دربان شو بچ معاف کړی وإذ قال موسى یا کا کرچی وی موسى علیہ السلام قوم پرتا یا قوم یو قوم زما انکم ظلمتم انفسکم بشک تاسو ځان ته کړ په خپل ځان باندې بتخاد کو وجد په سبب دی ول استاد سکیلرا په خدای په صفات د خدای ته بتخاد کو الا اله ان په سبب دی ول استاد سکیلرا په صفات د اولیت فتوبو الی بارکم نو توبه وځي راو ګرځي پر رب ته فقتلوا انفسكم نو وجدي خپل ځان نه خپل ملګری ذالکم خیر لكم دا کار وړه وره تعالی په دې طرف په دې طرف تاسو نو دې شروع شو فقتلوا انفسكم وجدي خپل ځان سمانه ځان ته کوجدي نه چې چا شرک کړی دی هغه وسم دی دا بل به وایي اوشه که زوی شرک کړی پلار به چاړه واغلی را دېس کیږي که پلار شرک کړی زوی به چاړه کرور شرک کړی ورور به که خدی کړی خاون به پراخ کی که خاون کړی خدا پراخ کی چاړه دا که شرک دور پلید شی دی چې مشرک د بر په دنیا کې پاتې کېدل بیا نشته دا د الله تر برابرول دی بل د بل ګور په کبو څوک نه کوي په هغې الله دور نه غوسه کېږي که روجي نه نیسي الله پرې دوره نه غوسه غوسه کېږي خو دوره نه که یو سړی سود کوي دوره پرې الله نه غوسه کېږي په شرک باندې هر څه الله معاف کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله هر څه معاف کوي شرک نه معاف کوي الله خپل حقوق د الله حق چې د بل له ورکړه پرې الله ډېر غوسه کېږي د دې سزا هم دکه چې وجې د په ځمکه باندې پرېښودل نه یې په ګرده به هغې شوی دی نو هغې ویل ټیک ده نو سم لاسل چې نور چړې پر اخلي نو الله اعلان دې فتح باندې نو میرا باندې پر الله پتا پتا دوانه معافي کړې پدې دا باندې يهود بیا لیکل کړی و او یاد رقت جو الله اکبر چې او یاد رقت په د فات فتح باندې ته معنا شو دا تک میرا باندې وا چې او یاد رقت جو نه چې کله دې چړې را اخلي الته موسی رحم الله سجد کوي یا الله دا لوګو دې بنی اسرائیل دی نو کدا چې دا ختمی گی یا الله ته به مهرباني وکړي یا الله ته به نو الله د موسی علیه السلام سوال قبول کوي بس ما دا کدا غي اراده لول دا غي یوبل مړو نو الله بس ما فتح بار شپې ته درا او یاد را مړ شوې دا سور وو په پیزو صدو کې په پیزو پیړو کې دا ابن خلدون د فکرې مقدمه کې چې د موسی علیه السلام او د یعقوب زمان کې پینځه پلاران راغلي د موسی علیه السلام د پلار نوم عمران دی د عمران د پلار نوم قاحص د قاحص د پلار نوم یسهر او که د موسی عمران د پلار نوم یسهر دی او د موسی علیه السلام د پلار نوم یسهر دی داغه د پلار نوم دی قاحص ندری شو د قاحص د پلار نوم دی لاوی د لاوی د پلار نوم دی د لاوی د پلار نوم دی یعقوب علیه السلام نو په مینځ کې اوسر پنځه پلاران راغلل کړل عمران ابن یسهر ابن قاحث ابن لاوی په مینځ کې څلور پلاران دي نو په دې څلور پښته کې پنځه پښته کې د صورت یاد شو دولس زامن د یعقوب علیه السلام کړل نو شیخ وایي ول دا پیر بابا نوسی اوسر چې کوم لا دا پیر بابا نوسی دي چې کوم لا دا ولی چې پیر بابا نوسی دا کوي بیا ول خلک پیسې ورکړي پوره پوره تل دې پیر بابا په نوم دا پیر کله دی او دا پیر بابا نو څه دی چې چرته سوال کړ نه دا پیر بابا نو څه دی ځان له برکت ثابت چې وګورم کې دوره برکت ته موږ دور ډیر شو او بل دې کې مفادات لې چې موږ د پیر بابا نو سي چې موږ له خلک شکرانه نه کوي دا کرنګ دې مې موږ ډیر شو روح تر سره شعرا کې دا لږه نه کسانو کچ راوتل لږه ګورې سر شعرا التا فرعون وې دا لښ آر دبر چوان کې وای شرذمه دي انها اولای لشرذمه قليلون یقین دا خلق یو وډوګن ګولګې دې قليلون شرذمه ولې لګو ته ویل کیږي ا قليلون په راو ته تاکید لا ډیر لږ کسان دي شرذمه وای او یاد تر درته مړ شو یاد تر تردا مړ شو یاد تر دا وسو دا په سندو پیندو پوښتنه کې دا وسو را پوښین بس الله معاف کړو وی معاف فتاب علی ابور آد نمبر 52 غوری ثم فناتم من بعدلک بیا بیا فوکرن تا نه پد دینا لا لګم تشکرون خام غا تا شکر نو شکر پاویا درمړو باندې و دي شکر او یاد درته موږ توبه شو شکر دې استاد الله نل لا لګم تشکرون په دې دلیل د په خبره چې ما بشوی دي انه هو التواب الرحیم یقین د الله هم د الله توبه کولونکی مهربان دی دا ته مهرباني وګانو وایس قلتم یا موسی یاد کر چې وی تاسو موسی لن نؤمن لك چری چری مون تصدیق وکاو ستا د ایمان سره چې لا راشي معنی تصدیق لغوی معنی مرادی اجکل د ایمان سره بیر راشي نو معنی بیا استلahi معنی ایمانی خان نو ایمان سره لام راغل دا نه چې پتا ایمان راوړو نه نه موږ تصدیق نه استاده خبرې دای ولې وي دوه احتمال دي دوه تفسیرونه کړي مفسرون یو دا بادوی چې کدی معاف کړه الله نو موسی علیه السلام وته چې لکه تاسو معاف شي نو دی وینا موږ ته الله په خپل وایي اباد وایي چې کله موسی علیه السلام تورات راوړل او ته وایي چې دا الله کتاب دی نو دی وینا دا الله کتاب دی دا ډور سخت سخت خبرې دي دا د خدای کې الله غفور رحیم دی موږ ته الله په خپل وایي دا الله کتاب دی دا دوه خبرې نو موسی علیه السلام یې زر علیکم نو کوئی تور ته بوتلې دي سورت عرب کې تفصیل راشي نو چې هلته تلې دي د الله خبر دی ولیدلې دي الله تعالی خیر دي اورولې دی وینه موږ ته الله وخا نو الله په بجلی راوست اسمان ته درې فراغ ور ټولې مړ کړ نو بیا موسی علیه السلام الله نو سوال وکړ چې الله یا الله که اوس موږ دا دې مړ کړ نو دا خو دې په سر په پیدا سورت عرب تفصیل راځي هلته وَاذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَمُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ چری چری تصدیق دغوستا حتا نر الله جارا تری کو چینو مونږ الله کار مونږ ته الله په خپل وای چاو دا زما کتاب دی یا مونږ ته الله په خپل وای چې ما معاف کړې فاخذتكم الصاعقه دون وی تاسو تندر وانتم تندرون اتا کو تکذر سورته عرب وګورئ سورت عرب وګورئ غایات او په تو وضاحت شته وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل آیت نمبر 145 واختار موسی قوم او 70 رجلا او چون کړه موسی علیہ السلام د کوم خپلنا او یاتنه سړي لیمي خاطر دپاره د ملاقات زمنګا پرما اخذتهم الرشفه هر کله چې ونیول دی له زلزلې یو آسماني تندر راغی او دا تور چې کوی تور د وخوځېده او دی مړه شو قال وی موسی علیه السلام ربي لو شئت ورب ما کتر صفه وی اهلکتم من قبلو هلاک کړي به دوی پخوا او ایا مالاو الله مخبت پا اگر دریاب که بایتا باگرو اللہ کننو اتو لکونا آتا منگا حالا که بیما پالا سپا همین پس ابدا چی کردی دی بیو کپانو دو منگا دا خود سو بیو کپانو خدا داو یا کسان دی بیش جمونگ تا خدا یو خایا تو دی اونا دی با سوال کرو اللہ نو تا او چی دی منی شوی از اللہ شنو دی اقبلوان می داتا مر کرو نو جنگ بجور شو طول بدی سر بر تباشی اللہ پاکنو الله جواندی که اندیا فی اللہ فیدناتو کم نیدا مگر تا امتیان دی تو ذلو بی من تشام خطا که پا دی امتیان بانی چاله جو خواهشی اما زبوده چاله جو خواهشی انتا ولی اونا تدن محاوینی فقتر لنا بخناو گمانتا ارامو که بمانی وانتا خیر الغافرین او تی غرد بخشش کون کنان دارن دلتا ما سو ما باسنا کم بیا می ژوند کړی تاسو من بعد موت او پس د مرګ ځان لا لکم تشکرون خام غطا شکر ده که در الله نعمتو لعل چې در الله طرف راشي معنا معنا د وجوبی خا وزرنا علیکم نو دا پنځم نعمتو حیات بدل ممات اوس شپږم وزرنا علیکم القماما اصور کړم په تاسو باندې د وریا دی ویا موسی د سور نه ارت سور خپل یک سوري و په مصر کې یخ یخ او بابا یخ سور دار سور کړه غرق د کرمنا بے غیرت وکنه دې ته نو ګور چې د فرعون ظلمونه او غبیزته وي د آزادۍ ژوند د تقریب د خوان کوي خو د ذلت د ژوند د خپل خپل خوراکونه چې خوري د بل په غلامه کې د بل د لاندې خوري ابس خوراکي ابس خوراکی لوګه خرا د عزت لوګه خرا د بی عزتای هغه خوراکونه خدای له سره په دې نه وي یار په موږ باندې غریزان خو دی چې موږ درته خاص آسان وی کنه موږ لا غریزان خو دی د خپل خوراله خپل کی افغانستان کې بعد وی غیرت وشته هغه ویره موږ لا غریزان خو دی کنه چې د عمل را راځو کی کم چې غیرتی خلک وي دا هر خدای د غریزان تبا کی کافرانو د دشمنان دي نو دوی ویره موږ له خوا غفران خو کړ کل خل سورو نو موسی رحم الله تعالی شت کی چیا الله سورہ نو الله وی خان سورې پر پاسه وګورو ورېدی وذلنا علیکم القماما اسوره کړم په تاسو باندې ورېدو اوس ومنه یا موسی مړو کلمړو قرآن نشته کنه دونو کې مړو کلمړو قرآنونه بلا خپل خپل قرآنونه و تیم د کذلیل او قرآن خو خو کنه اوس خیر د کانګریزان دلته وکنه خو خو کنه مړه وعده تا نوی دلو نشته و چې د انګریزان بس پسو استعمال خطبه کړه انګریزان استعمال دې ته بسودی کی چړیا ویلې سړی په پلری نظر ورغی انګریزان بدل تر اټل خدمت لکه مونږ چې څنګه زو عرب وتا یا عرب او د امریکای ته تو خدمت لا به مزدورو لا انګلند ته دو دا انګلند دا د لوګي مړی دا امریکا ته لوګي مړی دا هندستان چې دې ته ټول خلک راتل پرتګیز دې ته راتل انګریزان دې ته راتل ټول دبر آلیا ټول دلته را دی کی ارث ډیرو انګریز دا غي منحوس قدم چې په دې ملک باندې راغې نو په دې ملک کې هغه ارث ختم ده دلته نه دل اغسرو تاسو پته ده اورنګزیب بادشاہ اوسن خپل وزیر خزانه دوی چې موسی سوره سر دی هغه یې پته نه لګي ورغه ویل ګوتره سوره دی هغه ته تلول ګورا شپږ میاشتې بعد ته پوز کا اورنګزیب چې موسی سوره سر دی وته یې جلا نیب نه تللې شي ویلا نیب نه تللې شي شپږ میاشتې کې سوره وو هغه شو اټول انګلند ته تللی دوی انګریزان خو انګریزان ته غر کړي افغانې و انګریزان خري منګل امریکا امریکا ستا ملت با کوي ستا په ملک د نن سره دی ستا په ملک د نن قیمتي قیمتي شیان دی په غرونو کې هغه ټول هغه وېست ستا د ملک چې دې ستا ملک په افغاني مې شې دی ته خو په دې خوشالي ما له سړک جوړ کړل دي امارې وې موټرې دې ریکړې دا موټرې موټر دا هغه چې ستا د ملک نه د لاسو عربو پیسې وباسي تر 2 کروڑ یا 3 کروڑ ستا ملک ولګي نور ټول هغه یل ته وډي د کمی سال باندې سره د بغیرتو چې ویرا منګلا خو دغه خو ټیګ راځو چې خو ډوډا خو په خمه لا وی ځکه نه خیر ده کبه کبي ز ته کولی کوم کا فرعون نه غرا تر هته دي کنه ډوډا خو په کولی وا کنه موسی رب اسار کې یا الله بغیرت دي نو سو ډوډا سې جو دا ولي کنه الله وای وان دلنا علیکم من وسلوا اور علی ګلو مونږ په تاسو باندې من وسلوا من دا یو داسمان براوریده سو یو خوخ شو ترنجبین و دویلی کی گی او دوشته به بازار که ترنجبین ما اغسط یو کالی نیم پا می اغسط یو نیم سیر پا پایو که می واچو در ما تیو کتاب آئی که لیکلو چه ترنجبین پا یو نیم سیر پایو که واچه یو نیم پاو اپا نری اربانه پوخ که او دارت کواگو نشی را کوزی که ابیا یو پرواکی ادورا جی بشو خو ما پټکی ور په یو ډبی کې ځان سره نو لګل کوم خوړه نو یو خیال مې نه وتا نو چې یو اپته تیر چې نو کته نه غشین شو سنا شو بس به ور نو خو چې ډیر مزیدار شو تر جې بین شته اوسم ته دلې لایي وان دلنا له کوم مننا ارا لګل موږ په تا باندې تر جې بین وسلوا سلوا مړستوي بټیر د بټیر په نمونه شه کو یا خپل بټیر د ویل کی سلوا دا به یا جو دیره لګل دی بدول لالول به پخول ریتول به یا به دا تیار دا د ریتر اغلی د اسمان نه دا الله په دې احسان کړو دا ومه نعمت او ویل به چې کولو من طیبات قرآن پاک دا نه هغه چې قرآن درکړم من تاسو ته په ما ظلمونا اذن زیاتې نو کړم باندې لیکن دوی په خپل ځانو زیاتې کوم کې په ما زیاتېونه څه معنا اگر دې چې سوال وکړه دې به آټ نمبر 61 کرا دي چې موږ له خدا غو پکار دي موږ له خدا ټماټر او پیاز او کدوان او وګه وګه پکار ده نو هغه به تر نعمت هغه پرې خو ته چې کوم الله منه سولار را دیګل به موږ له خدا نو کې شی پکار دي نو خدای فرض دې نعمتونه واغستخه نو وای په موږ یو ځاتې نو پر ځان سره ظلم کو چې غلط سوال وکړو واس قلنا ادخلوا اوس اغلو بین او نعمتونه ذکر جوړو بین حکمت ذکر کړي چې هغه نزول عذاب من السماء واس قلنا ادخلوا هذه القريه یا کله چې وي مونږه د نشي دې کړی ته القريه نه مراد بیت المقدس ده فقلوا نخرج دینا حشوتهم دا د موسی علیه السلام نه رستو بیا دي دا د موسی علیه السلام نه رستو چې کله دی بیا د امر دین امریکا واغستو دی بیا امریکا سره جنگ کړی دی در تالوت په زمانه کې غالبا انو دغه وخت کې بیا دې چې غبطه المقصد د نشي دغه آداب ته خي او یاد کا کله چې مونږه د نشي دي کلیتا خور نخره ای من ها دیده نخیر شدم در کم زنه چه خواه ویستات را قدم بسیارا چه طور افرایی وقت خود باب سجا حده نشه پا درواده در جمعات بان پتا بعد نوران بعد باب المسجد ابن عباس وی در جمعات پا درواده در نکی پتا بیاره منده لکه منگ چه جمعات در نکی اصو خیق پا ملکی گو منگو اللہ مفتح لیا باب رحمتی کا اللہ منگ تا در رحمت دروازی کلاوکی دکه جمعات پا چه سڑی جنت گتل دکنه رحمان مانا جنت الله مو ته جنت دروازه کولاو کا خیر په مخ کې کې ابیا بدن نشي چې دا نه لاړ شي په دې باندې قرطبي او غیره لیکلي د آداب مسجد نو چې دا نه لاړ شي نو کچر ټیم ممنوع ټیم نو او داس او داس د کور او کجما ته چې دین جماعت کې مخوا په کور کې او داس کو چې په لار باندې دا یو یو قدم د ثواب دی نو چې ورشي نو که خلک اوسګار نو السلام علیکم وایما په منځ باندې نو کټېمو ممنوع ټېمو نو درکا ته مستحیت المسجد وکا نو کنور کې نور نه فلو کې کا او کاغذ نه کې نو قران راواله وا غب بند لیک بجومات کې جمعات کې غب لګول ناروا دي په جمعات کې دنیا خبر کول ناروا دي په جمعات کې شیخ ارتول غستول ناروا دي نبی اسلام وایي په جمعات کې درو چی وسې د پر اعلان کول ناروا دي که وسړی اعلان وکړ ته څه وایو چې خدای پاک دې دا لا رد الله علیه الله دې ذاته ته چر واپس وکړي نو نن په جماعتون کې اعلان کې پلان کیدا کې مړ دې سړې مړ دې د پلان کې پلار د پلان کې ماما د پلان کې سر د پلان کې تر د پلان کې تر دې هغه مړ شوی دې پاک رسیدلې او جنازه دوره باندې دا بیا اور بیا غټوله سلسله ولا اشجره ولا ذکر کی وای ان لله وان خدای دې یو خو باسا خدای دې یو باندې جمعه کې لاندې کې کم وخت جمعه دې لاندې نه فرض زم په کور کې اعلان کو یې اعلان وروي زمونږ قرار وکړ شو دا نو که چا ومنه جمعه ته راولې ته تیم خان دې لور جان تیم خان دې درو زم په کلی کې دل تیم خان چا لیدلې تاسو نشته ور شپې خان لیدلې او مرشې خو دا پتی زمونږ من سره وو نو خرار وکشي وو د خري لم سير وکشو خرانو رو د خري چې په اما سقران هغه نو او تختیرا نو په لار باندې ته نو آی بلتی وله ټوپو نه وو انو لم سي ورته کړه نغرا غن اعلان وکړ اے خلکو چابې د راوغسته اے خلکو یو ضروري اعلان وره زمونږ د خري لم سير وکشو وو نو که جامو ته جمعه ته راړی د خري لم سي نو جمعه ته کیدا حالو په خوا دا د مونږ د دغه مخه مثال له مخه ښه دا اعلان وو جمعه کې پلان کې مړ شو د پلان کې شو رخ شو دا شه رخ شو جمعه کې دا اعلان نه کول لټول درو دي بلکې په جمعه کې پتې د باندې د قیامت د نه خونه یو نه خدا ذکر کړه چې په جمعه کې به اوازونه چت شي نو مولا لقاری دغه حدیث په شر مشکات کې لیکي چې په جمعه کې اواز چتول دا حرام دی ولو کان به ذکر اگر چې اذان به په پتی ده نه کې جمعه کې اذان به د دې وجه نه جمعه د بهر د اذان د نه به جوړ کړو په په عربو کې اوس د جمعه د بهر اذان کیږي په شه په جمعه کې ذکر به پتی ده نه کې نو جمعه کې به شروع نو چې په کم د دې وجه نه کم کور چې جمعه سره جوخت دی یا قبره کتی وي یا خزر دی ځکه چې د جمعه عزت کم کور کې کیږي جمعه سره جوخت دی انا غ خلق د عزت مند کی او یا اخذ لوی چې په جمعه طرفا کې کوره خبرې کیږي پکې بکواس به کیږي د خپل خبرې جمعه تر از ماشمان چې چغر جمعه تا نو غ کور خدای ته باقي د دې چې په جمعه سره تعلق د مولا دی کنه تاسو مولا وګوره اني وزل دی د د خبرې د غب شپ د مل بانا د ډوډای هر څه په جمعه کې د دود تیل چې ودې شو بیا په ګرد پرې پوسکا مسکا غل او تیز په کې چې په جمعه کې جمعه جمعه ته به دغه شی نه وړي هغه شی چې بدبوی پیدا کوي لکه د خاورې تیل شو مولای دې خوړې جمعه ته به نه ځي پیاز دې خوړې دا خو حدیث دی ادې به ګبرو توسکی ټوزن په کې چي د دې یو سړی دې کور نشته مسافر دی نو بهشکه را دي چې په جمعه کې اعتکاف نیت دی وکړي ودې شي حجومات مولا تا کورس ته کنه پای کو دی کنه انده حجومات ګولو دی چې بیل بیل نخلاسی په دې روز کې نزل او خار شو د جمعه بیزتی چې څوک کوي بدل لکیږي د مخبري بیزتی څوک کوي بم بدل لکیږي د مخبري بیزتی دا چې ونه ته نه وي یا ساری په کسره یا په غلم اتحاد کې یا په کور بلې د جمعهتون بیزتی ته امانه د مخبرو بیزتی امانه ځان ته مسلمانان وي وادخل باب سجدا اذن شي په تر اذن جمعه پتا بیا چې واپس راو په جمعه کې با غلط سوالوم نه کوي چې بیا واپس راو دي نو د زخم په بهر کې لومبه او خیبه پرې دی بیا وای اللهم انی اسلک من فضلک یا الله زدان رزق حلال غواړ جمعه ته تل رحمت وکړه بهر چې راځي رزق حلال غواړ رزق حلال په جمعه کې به خرڅول غستول نه کوي دا زما څنګه دا ما غزه په 500 روپے دې ته نشم غرو په جمعه کې 500 روپے چې څوک یې هم ګناګاری چې دې خرڅوم زم ګناګاری دا جمعه بدعتی ده هغه د تجارت ځای نه جمعه آی کې بس صرف قیامت سب صرف جنت غټي اوس وګوره زبې خپل شی نشم خرڅو دي امولات به څه خرڅي ولا تجربيات زنه خو خلیو پیر ده مولا دې ته په جمعه کې څه خرڅي ده ته چې دا خلکو ته پیسې سبق خې ا پیسې به دا تجارت نه تا تجارت نه شروع کړ شیخ عبد القادر جیلانی خو کوي اغه ځکه کوي قد يفتح المرء خانوتا لمتجره قد يفتح المرء خانوتا لمتجره او فتحت خانوتك بين الاساتين سيرت دينك شاهينا تسيد بها وليس ابله اصحاب الشواهين قد يفتح المرء خانوتا لمتجره ارتړې د خپل تجارت لپاره څه دکان او څه منډای کولاوي او فتح تا خانوتا بین الاساتین آتا د دوستانو په منځ کې میرا طرفا کې دکان کولاو کړ دې د تاویدونو دکان دې کولاو کړ دې د قرأت دکان دې کولاو کړ دې د حفظ دکان دې کولاو کړ دې سیرتا دینا کا شاہینا تسیدو بیا دینا دی باز جو رہے پدی بانے دخل کو مالو نخار کے ولی صاحب لہو اصحاب شواہین او چاچ دینا باز جو کرے اگر چرے نرے کامیاب شوے داگر دا کامیاب ہے امکان نسر ننشتا دو جمعات بیزتی خب درس شروع گا نو دا عمل بسنگی دت بنشی پا جمعات کی بدعات کی گی غټه بیزتی د جمعه ده په جمعه کې شرکیات دي یا رسول الله یا غوث اعظم اوازونه پکې کیږي په جمعه کې بدعات کیږي هر دو عمر فاروق وایي لئن ازما بنار تحرقو بناحیت المسجد احب الی وایي زه چې دا خبره وارم چې جمعه کې د جمعه یو عیسی باندې اور لګېدل دی نو ماته دا بد دورن لګي چې ماته دا پته دی چې په جمعه کې بدعات شروع شو لیس مغیر لا چې دا غي څوک بندونکې بیانې نو جمعه کې بدعت شروع شي دي نو چې جمعه کې بدعت شو ستا په خیر د قوم عزت نه شي د پیغمبر خلاف کې شرکیات به کې د الله خلاف کېږي نو جمعه بدعت شروع دي څوک نشته دا بند کې څوک نشته نو دا ملک به څنګه عزت ورشي دغه ذلیل ذلیل نه بدلت لالا بدل کېږي وادخل الباب سجدا دن نشی تر پا دروازه جماعت بانده پتت پتا بیدار احسارا و قولو حتتون اوائی کلمت مغفر چی دن نلاری حتتون کلمت اللتی تحط بیهد دنو مبتیر مانا کنی آ کلمت چی پایی بانی بناو ریجی ختمی گی اگر صد استغفر اللہ را اگر صد اگر لا اله الا اللہ را اگر سبحان اللہ و بحمد سبحان العظیم دعوائی اگر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعوه ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین دعوه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله جمعات کے دن نہ نور سبا نہ وے تو دنیا خبر نہیں تھے و قولوا حتتنا او کلمت مغفرت نغفر لكم خطاياكم بقنا موكو ساد غناونا وسنزيد المحسنين عذر دي چه زياد بكو عجر دن اكانو فبدل الذين ظلموا نو بدل کو بدل دا سے فعل لے چی دا دو مبول واری نیو مبول دا دکھ دے کولن اب دے مبول راو باتے فواسطہ دا حرف جر سرن دا سے بشی فبدل الذين ظلموا قولن بی قولن غیر الذي قیل لهم مانا برداشی نو بدل کو آتا چې ظالمانو وینا وینا غفتتون بی قولن پی وینا سرن غیر آغا وینا غیر از بید آغا وینانا چی ویلی شو دیتا خیطتون دوی بندی ویدی خیطتون من شعیرین منگ لکو غنم و جوار غنم رو بشه پکار دی خیطتون من شعیرین منگ لکو غنم و جوار پکار دی نو چیار کرده دو خدا خبر بدل اکران فانزلنا علی الذین ظلمو نو راولی که من فظالم آدوان رجزن من سما عذاب دا اسمان بما کانو یفسقون پس عذاب دا چو دا یو کماتون کی دا اللہ پی عذاب راو لے کر پس اب آنے ولی غنم غفتل جائز نا جائزو اور بشے خود چونکی دیتا ویلی شو چتا بحیتتون وائی یعنی اصا پر اللہ بائی داگی پدا بانی برس ہوئی دا دیو جنا دا دیو مفاسرین ذکر کئی لکا امام ابو بکر جساس اگر لوی عالم دا احناف لوی عالم اگر ذکر کئی وی چی پا جماعت وی چی پا ذکر اسکار کئی اگر وی یختر جو بیها فی ها فی ما ورد من توقیفی فی الاسکار ولا قوال بی انو غیر جاید تغییرها و تبدیلها الى غیرها وی دی آیت بان علماء دلیل نیسی چه پا ذکر اسکار که اپا دعاگانو که الفاظ بنا بلے کم چه در منقول الفاظ اک ہوائے اگه با تبدیل نرا والے لکنی تولی چه خیمتتون نو خیمتتون من شغیر دات گناہ خونو چه غنم اور بشی پکاری ملا خو اگا خیمتتون لفظ پری خدا نو اللہ پی عذاب راو لگا دعاگانو بزان الفاظ ندیاتے کل بای پا حق دا فلان کیا پا واسر فلان کیا پا په برکات د فلان کیه په توفیل د فردا چا ویلی پیغمبرانو توفیل چرته وخره یو صحابي چرته به حق د فلان کی ویلی یو امام چرته ویل چې په حق د فلان کی ته غواړه زمنګ امام سے کوئی امام ابو ذر رحمت الله علیه ویل هغه یکره ای یقول الرجل اس انی اسرک بحق فلان بحق رسول کا بحق نبی کا بحق بیت کا وای دا مکروه حدیث په دوا کې اوسړی چې الله د تان سوال کوم په حق فوسیله د فلان کی د فلان کی پیغمبر یا د فلان کی ولی یا د بیت الله یا د قران یا د فلان کی قران قران فوسیله خوسته قدرت قران د الله صفات ده نور دا وینم ولی چې د الله باندې چا حق نشته ها هغه حق دې چې الله په ځان لازم کړی هغه څه ده ډوډۍ ورکول سیات ورکول هغه شته لیکن تو بالا دفلان کی فالا باندې چاہ کرے دفلان کی باپ باندې اللہ اکبر پر اسکارو کے با دزان نہ سیوا والے کا مال نہ کے لکا حدیث کرا راضی حدیث کرا دی جو سڑے نبی اسلام تو چھ ماں تو دعا او خان نبی اسلام تو قل آمن تو بی کتابک الذی انزلتا امام عینی ذکر کرے پتہ شرد بشر د بخاری شریف کې امام عینی دا حدیث ذکر کړی دی و یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته څه دعا وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته قل آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا وی وا هغه وی آمنت بکتابک الذی انزلتا وبرسولک الذی ارسلتا وی دا رسول بنو ہے نو نبی رسول کیسے بر دی رسول خو او نبی یو شیده خو چونکه نبی اسلام وقت نبی ویلو نواتای چی نه نبی بوای رسول بنوای یو روایت کرازی یو سره ده اقوای ما خوب بولیده وی ما خوب بولیده قیامت قائم شده اپا ای که فایی که وی گناهگار دی توک جانم تا دی توک جنت تا لیگه اللہ پا وی یو سره اگر نور سی سمجھ لو دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 زل الحمدللہ الحمدللہ 33 زل او اللہ اکبر 33 زل یا 34 زل دے دا تعداد دے کہ چاہ 33 زل اللہ اکبر وی ناخر کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وی او کنا چری 44 زل اللہ اکبر وی او دی وی اگم وی رسی نوی یو کسو اگوائی چی اللہ ما خو میوی تابینی خو تاپکی کم زیاد کردی تا تین سے چون تیر نہیں کری یعنی کم ذکر چی من کوری سورا ای کی تعداد کی وزیادتیں کمی من روا دی او چی کم لے تعداد نہیں مکر رہے لے تعداد ان میں مکر رکے چی پا دیکھ سواب دیکھ سواب دی دا ٹول دا دان دین سازی دا ٹول نہ روا دی دارا پا دواگان کی پا حق دا پلان کیا پا طبیل دا پلان کیا پا وسیلہ دا پلان کیا پا برکت دا ٹول الفاظ غیر منقول دی غیر منقول الفاظ بنا روا لی دی آیات دا لان دیو گوری بیا فبدل یو مانا بدل په خپله مانا چې واخلی نو دوه دویم مفعول به په واسطه د حرف جر راوباس لکه فبدل ظلمو قولا بقول او دویمه مانا چې بدله په مان د اخذه شي بدل په مان د اخذه راځي قرآن کې نو بیا به دا مانا بیا دویم مفعول ساجتی شي یو مفعول ډېر دی بیا نو واغسه کسان چې ظالمان وینا بې د هغه وینا نه چې ویل شي دی او دلته بقول ساجت پاتې نه شو او څوک وایي چې بدله په مانا د قاله دی نو دیلم بیا یو مبول کافر دا قولا کافر دی نو واغ نو ویلا کسان چې ظالمان وینا بی دا وینا نه چې ویل شي ودی تا دراو له مون په دی باندې په کسان چې ظالمان عذاب می سمای د برنا وی ما کان یا سکون په صاحب دا چې دوی حکماتم کې دا الله وای د استسقا موسی دا اتم نعمت ان فجر و یونی مل حجر ابو موسی د تند مړو کړو مړا مړزان خوړلو او دارنگی اگا تر جبین خوڑیو نو تر جبین خیر یخ دے او مرد گرد دے اللہ ولداش شیر اولی گا مردان گرم دائی مزاج گرم دے او تر جبین یخ دے چدا موتدین شدی وجہ نبی علیہ السلام با بعدی شیعہ نیو بل سر ہوتا ہے کون لکہ کجوری سر بے کجوری سر بے کچھ ہوتا ہے کون لکہ کچھ داغی مزاج یخ دے یا کجوری سر بے دا بادرنگ یو زر کن بادرنگ مزاج یو یخ نه بعد شیان به نه زر کن لکه وین دوانه یو یخ نه او شملی یو یخ دی دا چې دوړ یو ځای یخ یو ځای ځای د نن اخیره کې دا نقصان کوي دارنګ بعد شیان ګرم دی لکه گبینو ګرم دی او غوړین ګرم دی نو دا دوړ به نه وځي کې بره په غړو کې گبین باندې شي په غړو کې ګوڑا چورې شي گبین باندې شي ا نقصان ته لپی شي باندې دارنګ بعد شي لکه گبین گبینم ګرم دی او دغه هم ګرم دی گبین نه گبینم ګرم دی ابل غارتا لکه بل ګرم شي دا نقصان کوي گبین سر به یخ شي او دا کې نو بیا ما درې خېټي کې کار کوي لکه ترنجبین یخ دی او مرزان گرم دی نو یخ او گرم چی او دای که دا معتدین شی چی دوار گرم یو دای که نقصان ور کئی اخاص کر آغا سر چی دا غم مزاج گرم دی اده گرم مزاج نخدا را چی بایی سر بانو یخ تا سر گرم چی دا گرم مزاج نخدا او چی کم یخ مزاج دا غم یخ تا پسر بان برابر ایخا نو اگه با گرم شیان که خوری غل نقصان ور کئی اده گرم مزاج سر چی گرم شیان رو دیا نقصان دل نقصان ملک دا سان خبر را وعد استسقا آیات کا دو ستم نعمت انفجار عیون من الحجر وعد استسقا موسی علی قومی یاد کا کلش طلب کرو دوبو موسی علی رام دو پار دو قوم پن استسقا طلب دوبو سوالات استسقا اگا باران اگا دوات ہوئی اگا بوست ہوئی جد باران دو پار کی گی آیات کا کلش طلب کرو موسی علی رام دو پار دو قوم دوبو دوی منگا ادری بیاسا کل حجر وہ پپلیم صاحب اندا گٹا الحجر کی الف لام د جنس اس بھی جنس دے یعنی وہ گٹا ہوا فن فجرت نوغ فدر بہا دا فن فجرت دا فی داخل رب محضوب بانی فدر بہا نوغ اول اگا گٹا نو فن فجرت نو روانی شید دینا اس نتا اشرا اینا دولس چینی والی دکا دولس قبیلی بھی کرن د دې په پدې سره جګړه یو بل سره د کړه باندې سره یو بل سره سم بيدار پښتانو ګور یو بل سره سم بيدار دي پدې سره خبر رول به وشته الګه پسو مانه وی دیواله مانه قبضه کو ها او مال پوله ولا رور بوري د ترزه بوري په نس خبره باندې د کشن بنی ترایو په نس خبره باندې وختو ماته بدبد وکتل او وی ولی لګن ماته چې غول مقره ناغه ته هدات ده یو کان ده ولک ده کان نو غول مر ده به زتی خور نه خور دوی ما ټو بغرا او می وشتي ده نو په نس خبره به یو ول وجه نو الله پاک ولا هغه شر ختمو الګا دول چینه روان داسته قبیل شو ده د دې شو دغه دول زامن دی یعقوب علی السلام دا دول شتابری وي نو داسته شو داسته شو سو کوئی دا وجه اته وګ دی ول جټه به نس کرا الان کې د مسلمان جټه سکل دا دی دا علاج دی بهترین شفا ده په دې کې لیکن دای په دې ول جټه نس کله کوم څه پاد مسلمانان دي چې چا او بو یو زروس کول ګلات ناغې نه بیان نس کی یو دا ډوډه په کې باندې خلک نو کوي دا چوت چا دا په دې کې راغی نه راغله دي نو الله ولا دول چې دي جدا جدا جوړ کړي دل توي فن فجرت حضرت عرب 164 کوئی فن و جسد وګوري سورته عرب 164 کې فن و جسد لفظ راځي ان بجاس راړي وقطعناهم اثنتي عشرة اصباطا امما او تقسيم کړم دي له دول استبر يعني قومنا واوحينا الى موسى او ايرم موسى عليه السلام فدي استسقاو کله چې طلب د اوبو کړو ددنا قوم قوم دد او به وتا چې اضرب بیاسا کل حجر وا په خپل امسا باندې دا غټه دوی ورفض ربا نو فات بجزت منه اسنت عشتاینا دراو چوکی راوتی دا غینا دولسی دا دوی فن بجزت راوتی دی دا دوی فن بجزت روانی شوی انفجار روانی او توی دی فرق وجه والی را دا التکی واقعی بیانونا دو واقعی کی ابتدائی حالت ذکر کی چٹا چی ورکو نو اگٹا لونده شوا دی دا که نعمتو نو بیانی دا نو نعمت اوبانی شی روانی شی چی روانی شوی نی اگا نعمت نی نو دلته کې ولای اخري حالت ذکر کو چې وروان انفجار قد علما كلنا فن فتاکر فی جندار یو دلی مشرب ګذر پر مشرب ګذر توي غاټ تا کلو واشربو یم خره یو اس کای مرز تلا درز د الله نه او څه برز کوي ولا تاسو فی الارض مفسدین اما غیر فزما کې فساد کوم کی او بم بيضا مخرب دا مرز دي کوم قوم چې درز بيزتي کوي او قوم نه لارې کوي څوک چې د قوم کوم قوم چې درز عزت کوي دا کما ته ډوډۍ وینو نو سالم هم ما ته اکما ته اوخرا چې نوړای وینو باندې غد وړای اوخرا بل هم ما ته پوځي دار او په بيځه ما خراب کړو دا په بر باندې الله بند کی رزق بر باندې الله بند کی خوري در د امه کړې په فلم کې فساد کوم دا ولې وي دا که سړی چې موړ شي پکېړه بیا فساد کوي کنه چې وګړي نو گزاره کوي او چې موړ شي بیا فساد کوي لبیا د شرکیات او کفریات شروع کی اوس دویم نعمت ذلت او هوان به سبب کفران وایس قلتم یا موسی یاد کا کړ چې وې تاسو موسی لن نصبر على طعام واحد چری صبر نشو کوله منګا چری نشو ټینګې دې منګا په خوراک یو قسم باندې خوراک یو نه ګوره کته چې خوراک یو کونو ترنجبین جدا و مردان جدا و دی وای زمو فرق یو قسم لکه یو سړی دی اغله ریجه وخه راځي اندې و چې ما ته یو خوراک باندې من دا خو یو نه خو دوه دی وخه جدا نه مګې ریجه جدا نه مګې ونه یو قسم چې روزانه یو قسم خورای خو خوري جا روزانه خو خوري جا روزانه هغه یو مولاته وو یو دا کې امام شو روزانه به یو کور مره د غراړ ساګ نو بل نه بل ساګ را بل نه نورم ساګ را پس نورم مروان مولای سب خل راځه مکر وی خلک کې نه یو خبره کو وی تاسو ډیر تکلیف کوي اده ستاسو تکلیف باندې خفه ما دا چې وکي چې ما ته په دې شوتل یو طرف دې پر شوتل کې په پټی کې را ته مالګه مرچکه پیوار شوې ته په کې سره غم خا ما نور خواري کوي ما بعد ما په پټی کې پټه وخه پای ما مرچکه ا مالګه پیو دوړې ته په کې سره غم خا خر به ولته او کته دا وی ولی مو دته وی ستان ته بل څه نشته بل څه نشته ا ته دا کې یو قران دی او ترا ټیک سات خجر خوردونه خوشاګ نه کله په وخراړی کله پکې ریجراړی کله پکې چرراړی کله پکې دالراړی خوردونه ساګ وساګ واس کنتم یا موسی یاد کړی چې وی تاسو موسی لنذر الا طعام واحد چری چری چری صبر دی شکولې چری چری چری نشو ټینګېدې موږ په خوراک یو کې زم باندې فدولنا ربک نو غړم له درستانه یخرجو لنا یخرج لنا چراوباتین دعا ولا دعا او غړم د پر درستانه چراوباتین لا مما دا غشن تم بتل ارض چې زرغونه یز مکان مم بقلیا یعنی سبغانې وقصايا او بدرن وفوها اوغا اوغد دي انوغا وعادسيا او دالن عدس دالتوي وبصريا وبصريا عدس سس کېږي مسوس د بصر دالتا او مم طول واغ د خير وبصليا فياز بصر فياز توي عجيب شي انو وختل عجيب شي طول باد ګردي دا د پښتنو زم د ټي طول خوخي وښه هاه د ټولو خېټو کې ګېسي بیا وبصليا او بیا قالوې موسی عليه السلام اتستبدلون الذي اتاكو اهل اتاخذون معنا اخريت تاسو الذي د بدلت لچې د بدل سي لچې راشي بي نو معنا اغستلې ښه نو اخريت تاسو اغشه وطن چغه مامل بلذی په بدل د هغه شي کې هو خیر چا غوړه وې من سلو غوړه د اسماني خوراک د کمبخت او ته د ممنوع شي غوړې نو ای بي تو مصران لړ چې یو خارته اته مصر خو څنګه غیر منصرف دی مصر غیر منصرف دلته مصران راوړې دي دین امر هغه مصر نه مراد مصر به په دغه معنی په دغه معنی نه ښه مصر معنی خار خدا لفظ دا څنګه چې ای بتو مدینه تن یا ای بتو قريه ته دا نوې مصر لفظ وراړو اشاره دې ته دی وو موزه مړو دي کړچړیا بلا په قرائک نو موږ رچټ نه بابا کی وی او کله بسا او کله بدال او کله بغفوا نو دیو ته دا یاد چې بدبخت او کو مصر وکړه ان تک نور ژوند ذلتو تر ونه ورک نیغ راته ته چا لور چې به خو غبه نه او چا دا کړه تاسو غږم نشو کوله ته چا خدای چې به خو په مو بیتلا نو مطلب دا غزلت او ته چې تاسو غزلت هغه جون ماته یادې مړه ورشه یو خارته فاین لکم ما سالتم فتجن تاسو تاسو به هغه چې تاسو غواړئ وذوبت علی مذلا اول شه په ریبان مهر د ذلت ور بس کنه امر د پاره و باو بغضب من الله ارګر دوی په غوسه تر در په دالانه ذلت ذلت امسکن د ذلت تعلق د بدن سره سړی د خوار خار ګرځي شان دي اره مسکنن تعلق غړو سره چړې خوار شي نو بیا د بل شي ته ګوري وسل ا چړې مالداري اړې غیرتی انا د بل شي ته نه ګوري نو دای کې داسې پات راغله ګنده سی په ذلیل شو او خوار شو دا ولی ذالک بیانم دا په دې ولې په دې کارو د یک پرو بیا دللا چې کوپر کو پاتون د الله د نه مسلمانانو د ذلیل شو سوره ذلیل شو د کافرانو سپیلا بی انګریزان دا غي پورتونو کې لوخ ویل دي دا غي خدمت کو څونه کوي دا غي ګاډي چلی په امریکا کې په انګلند دي دا غټ ذلت بی چې ستا دشمن د نسب ستا دینی دشمن دی چې ستا دینی دشمن ته د خدمت کوي دا د نه زیات ذلت بل شي دا ولې ذلیل شو د دې وجه چې خدای کتاب ته سپکو کتل چې د خدای کتاب ته څوک وته دور ذلیل شو چې امریکای ته مال او دولت سره دور نه جوړ شو چې امریکای ته لاړ دا غي سپیلا مې دا غي ګاډي وینې کارواش داګواش او دا رنګ الته کې غي دا غي لوخي وینې یو ځړي خطر لګره مورته وې د قدرت لګې دې شي شما مورې بلا خوشاله شو وې دې مې دې شي په امریکا کې نو دا تر څوک راغله وې تاسو دې دې ما چې دې دې شو اغه ته او هغه ته او دیدلم وی دې خبر ده دې سي ډیش کړی ده پورتل کې وی لوخي وی دي وی دې سي ده نو دا دې سي ولې شو تا کې ځکه چې خدای کتاب ته سپکو کتل نو اله د خلق دای خدمت ته کینو په دې ملک وګوري خدای کتاب ته سپک کتلی نو څوک سپیلان به په دې ملک وګوري اسوک په چت سره واړیدل اسوک په بل سره واړیدل اسوک د چا کتاب ته کېناستل اسوک د چا کتاب ته کېناستل هغه اصل شی چې کوم کتاب د عزت شو اته الله واغشته ذالک بیانهم دا په دې وجه چې دی کانو د یکفر بیات الله چې کفر کو پاتو دا کفر پاتو د الله نه دی چې سړی د شپېتو کالو شی په قران نه پیږي د پندوتو کار نه ګیره سپینه شوی ده او په قران نه پیږي نو دا کفر پاتو نه دی نور څه ته کفر ويقتلون النبيين او وجل پیغمبران بغیر حق بلا سجرم نه دغه بغیر حق ابو صورت آل عمران آدم برویز کوئی بغیر حق او دلته اسم معرفه راړه پراپر نه چوتوي او البته کوم کام نه ونی اسم نه کړی راوړل ولی دوی بغیر حق بی دغه حق نه د وجودو چې دې ته معلوم وجل به بی دغه حق نه چې دې ته یده ته که معلوم نه چې ولی وای او د بغیر حق انته کې نه کېره راوړل مطلب دا چې د دې د وجود سره حق نو د سر نه پیغمبران قرآن بیان د الله کتاب بیان وکړه نو دې به وجل اوس هم د قرآن والا وای دي دی اوس هم چې څوک توحید بیان وي وای دي د دې وجود سره حق دی لکه د وجود لپاره خو هغه څه چې د لفلار وجلې یا د رو وجلې د ټیک شو یا د زی وجلې یا هغه مرتد شوی وي نو حکومت به مړ کی کنه یا زنا کړی نو حکومت به رجم کی یا اخلاء یا دا ککری وای کی وخت تل شي نو پسې وای دي پدې چې د توحید بیا نه ظالما بغیر حق یا بغیر حق ذالک بما عصوا دا پدې وجبانې چې دای نه فرمانی کړوا نه فرمانی کړو دا الله کتاب نه بیانو وکانو یا تدون او دې د حد ته تیرې کوم کی سما خپل به بیانو نه او چې چا بیانو په الزام لګو دا دې د ځان نه وایي اته پکې دا وی دا غلط وی دا غلط د دل ته ما غچاله وسه هغه خپل بیانونه مو بیانو تورا او چې نور چا بیانو پای به زمانت لا ګور او تاتیما د خطاب تاتیما به تربیم چې تش په خولې نه کی چې د مسلمان ما تش په خولې کی د يهودي ما د جنتی تش په خولې نه کی بلکې د نجات د پر دوشه دي یو ایمان کامل یو یوم الاخره ابل امر پتر کا سنت درین ان الذين امنوا یقین اکدان چی ایمان راوړ دي لیک ایلام والذین هادو اکدان چی یهودیان شیو دي هادو تهودو والنصارى اکدان چی نصرانیان دي والصابین اکدان چی ستوری پر دي من انا من بالله شید آغا چانا چی ما یعنی یکونونا ممن شید آغا چانا چی ما روڑے پار اللہ پر رضو سنائے آمال کرنے تو دیل آجر لوئے دے آجر لوئے پردن در رضو تو ان اللہ دے آمن والی اغای ایمان نو یو ایمان دخلی دے یو ایمان صحیح دے رن بے ایمان نمراد آمن باللسان دے سر لگن مسلمان سوی مسلمان ایمان اپا قرآن نو پیگی عمل نو کئی نو دکل نجات نشتے گوارے ان الذين امنوا بشكا كان چی مان راوله پخلی باندې اخرن چیو دی باندې او نصرانه نصابین او دا پخلی چی مان راوله په قران عمل نه کوي نه پويږي د داود يهودي نصراني یو شې سات دیو نصراني يهودي یو شې دي هغه هم ځان دوی د مؤمنه ما اته جنتی دی وای نه نه من یرشدا یکونون ممن شید آغا چانا آمان بالله چیمان رو رفارلا صحیح ایمان دا عقیدت توید او عمل که خیرت لا ولیو مل آخر او در ایم عمل که بوناک مطابق در سنت نو فالا هم اجر من در آمی هم دی دفارا اجر در رب دی پنی در رب دی لاجر دی تش دخلی مومن لاجر نیشتے ولا خوف نالی هم انا با یر پدیوان دا اندر دفارا ولا امیح دانون انا با دی غم جنشی ترشی وقت پسی اطمینان وته ملاو شي نن مسلمان ته اطمینان شته کمالدار دې اطمینان وته نشته که غریب دې اطمینان وته نشته ولی داغه ایمان ټیک نه ده یا اخرت له عمل نه کوي یا غ عمل چې په سنتو نه کوي ته درې وړ کار وکړه چې د توحید کا عمل اخرت لکوا او من مطابق سنتو کا کتا مطمئن نشتو کرا غریب بے مطمئن بے بیمار بے مطمئن بے کور بدی نی مطمئن بے او کدا نی نو ارس بڑی ری اطمینان بدی اطمینان را دی دا اللہ زکر اطمینان اللہ ورکی کرا نو چتا اللہ رضا کے اللہ بتا رضا کی نو چتا اللہ نی رضا کرتا دا اللہ کتاب تا سر نا کینی نا توحید دا سر پی جانی نا سنت دا سر پی جانی نا تب اسم مطمئن شے مال بہو گٹ زلی فار بے اب غیر مطمئن بے پوہ تشویشونه وای سوچونه وای فکرونه وای ټینشن وای دا نن چې خلک دا کله راکته بیمارو کې مبتلا شي دا ټول ټینشن نه دي دا ټول ټینشن نه ختمې نه شي د الله په کتاب باندې لا خو باندې مولا دا که ټینشن دی وای یو سبا وسفرما نو دا لا خو باندې یا دین چې پرون خلک وګټل مونږ پات شو ټینشن را دي دي شي نو ترغیب ورکه صحیح عقیده ته او صحیح عمل ته تاتیمه د کتاب به ترغیب واجه دوام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وهم يقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب السيئة وحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون جزاك الله جزاك الله مقصد سورۃ بقرہ بیان صدور مسائلو دے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد کی سبیل اللہ انفاق کی سبیل اللہ سورۃ صدور سورۃ کی تقسیم دے اول ایسا سل آیتونا را پر اول ایسا کہ اول مطلعہ شد اللہ یو والے ثابت والے اگر بیانی دا اول ایسا فدری و بابونو کی تقسیم نا اول باب شل آیتونا پائے کہ اگر دری پرچے بیان شے کوم چې مخکې صورت کې بیان شوی اجمالا دلته دای تفصیل وو دای صفات او دای حکم د دنیا د آخرت دوه مثالونه د اور او د بور فرض وضاحت د قران او د منکرین د قران بیا آیت نمبر 21 نا عام خطاب و عام خطاب کی دعوت توحید پر عنوان دو عبدو پاگی پینزو دلال اقلیہ منکرون نا مطالبہ دا دلیل منکرون تا زجر منون کو دا بشارت دبا دے دراز و جاسم دا اللہ کتاب دے شدیک دا وارا را مثال را دی جواب مثال دا فارد و ضاحت وی مثال پک پلا بان مقصد دیوی پکیفت کرن باللہ سر سلور نعمتونا بیان یو نشتا مشتکر نو کیفت کرن باللہ دویم دزمک منابع مطالع پیدا کرن کیفت کرن باللہ درم تبی موازر پی ملائکو بانو کیفت کرن باللہ سلور مسلح نکرن لفزشو نمتو ماف کرن کیفت کرن باللہ نبیاء آیت نمبر 38 کی ترغیب ورکو قرآن تا بشارت منکو دو قرآن تا آیت نمبر 39 کی تقویب ورکو منکر دو قرآن تا دویم باب ختم کرن درم باب شروع شد آیت نمبر 40 نا داتر آیت نمبر 96 پوری پدے کشپک خطابات کئی بنی اسرائیل تا خو اول رکو بطور تمہید ذکر کئی پا تمہید کی دری پلتے دی تخام دری پلتے دی یہود ذکر کئی کہ حقیقت کی دا دی یہودیت اصول دی یو تحریف دویم کتمان دا کا درم ترک عمل داغی مقابل دری اوساد و مومنان ذکر کئی یو صبر یو صلات کے امیان بالآخرہ بیا دا آیت نمبر 43 نا تر آیت نمبر 72 پشپاڑو سے اتنو کے رنبے خطاب دیتو پر رنبی خطاب کے اتن نعمتن یو نجات دن سے روان دویم نجات دن اگر درم اعتا و کتاب صدور ازورم اپا نرقات و بیندم حیات بازن نمان شپاگم تزلو غمام وم انزال من و سلوا اتن ام فجار و علم من الحجر دو نعمت نعمتنا یو نزول عذاب من سما دویم زیرت و همام بسبب الكفران او تتیمه بالترجم دا تردی و درم سبب شد دی تو یہ فتخا پا دی طریقه یاد که انشاءاللہ دا بتاست قرآن یاد چی سی او دا دین آنا آت نمبر 33 ترکوی چی قاردی تلاوت کرده دا شرح اتو ننی پا دی که دویم خطاب دی خطاب وی تقریر تا دا دویم تقریر چو تا کئی پا دی که دا آغای دری پریتای دا پخوانو یهود ذکر کئی چه نبی اسلام نمخ کم تیر شده دا دری پلیتای اصلور پلیتای دا موجوده و کم چه نبی اسلام زمانه کیو یا اس دی دری او دا اصلا ذکر کئی چه کتر زان تا مسلمان هاین زان نبادی زان که بدان را بدی دری پلیتای دا پخوانو یو پلیتی نبض رو عهود اللہ تو وعداغه سو چه پتورات با عمل کوئی نا عمل نو که دویم پلیتی حیال فی ضبط البقر چ اللہ او ته حکم کړه او چې دا غوا حلال کړي اغه نه حلالو نه اې کی چل ول کول ټال مټول کول دریم پدې می پلیتی قتل النفس و اتهام البری و جل د خلقو آیت نمبر 72 73 کې و اتهام البری او نور پاک خلق پای کې گرفتارو نه نو بیا آیت نمبر 75 کې سلور پلیتای دی شروع شی رنبای پلیتی تحریف آیت نمبر 75 کی دویم پلیتی 75 کی منافقت 76 کی منافقت دریم پلیتی آیت نمبر 78 کی تقلید آراو دا مشرانو اصلورم پلیتی آیت نمبر 80 کی مخصصین لیان بزن بل جنن زند جنن تی قدار انگردو او تتیما بیت تخویب آیت نمبر 81 او تاتیما بیل بشارت آیت نمبر 82 داد دی شد آیتون و خلاطا و الابدی ترجمه اوز گوری مطا و ادخذنا میثاقکم یاد کا چغست و منگا وادستاتونا پقبل کتاب بانی و رفانا فوقکم التور اپو ذکر و منگا دو پاستاسو غرد تور اویلی نو خودو ماتناکم عملو کئی داد نوچ ایمالو ماتناکم لفظ خضوع را عملو کئی پا کتاب بانی ترکر میں تاسا بی قوتن پا مضبوطیات را پا عظم سران وذکرو ما پی لا لگم تر تقون آیات کئی آر آقام چی پدی کی دی خام خاتات متقیان بشی رپانا پا کم تور پردکرم منربان کرد تور روز تو رازی آت نمبر 256 کی چی لا اکراہ پی دینا زور دیشتے پدین کے دلتے زور کردے چی غری پر پاس اچت کردے چی تورات بانے عملو کئی کردے گرین در بان راک لاسوں میں نلتا زور شوئے دے گورے یو اکراہ پی دین یو اکراہ پی احکام دا خام دا اکراہ پی احکام دا یعنی مسلمان شو سڑے اگر یا اکمونا نمانی پاک زور کردے شی چی موز نکی سزاور کا روجی نلسی سزاور کا جہاد نکی سزاور کا زکاة نور کی سزاور کا لیکن چې ایمان نه راوړي نو په هغه باندې په زور مونږ نشو په زور نشي مسلمانولی. هغه د اکراه په دین، لا اکراه په دین، نشته زور په دین کې، یعنی سړی په زور نشي مسلمانولی. او چې البته مسلمان شو نو بیا په هغه باندې زور کوي که هغه عمل نه کوي. چې قرآن ته نه کوي نو حکومت له پکار دي چې سزا ورکړي. کم ملا چې قرآن نه بیانوي چې هغه وایي، کم امیر چې قرآن نه کوي چې اوټکوي. لکه نن وګوره هغه ستنو باندې زور جوړ کړه چې وړوکي له بغه څاڅکي کوي، کوم دې نه کوي پولیس ګردي نیسي دي. نو که داسې د قرآن دپاره کړی دی حکومت چې کوم خلک قرآن ته نه کوي، قرآن نه وردي، نو چې زور یې پرې کړی وی نو څوره به خوه نه هغه یا موز نه کوي یو سړی، یا روجې نه نیسي، نه هغه شی نشته. خو دا څاڅکي به کېده که پیسې بیې اخلي دی که نه، کافرانو له پیسې ورکوي چې دا څاڅکي وکړه. خو څاڅکي کس شی دی؟ خلق دیر په شک کې مبتلا، څوک وایي ټیک دي، څوک وایي نا ټیک دي، الله ته پته ده. خو دې اخر له دې ضرورت څه دی؟ کوم چې نور مرضونه د هغې هېڅ هم دغه نشته، حدیثه داسې هست کې به خامخا کې پوه شئ. نو دغه شان زور لکه څنګه چې په هغې کوي، نو که دا زور یې په دې کول چې موز به کوي څومره به کوه، چې کوڅه په کوڅه سپایان ګرځېدل چې چا موز نه کوه سزا یې ورکولې. نو اکراه په دې احکام شته چې یو ځل مسلمان شه په زور بیا احکام مني. او اکراه په دین نشته ښه. نو دا لومړنی پلیتي نقض العهود، وعده ماتول. تا ته ماته ذکر کوي، ګوره چې تا وعده کړې ده که نه، امی چې زه به قرآن زده کوم، تا قرآن زده کړ، تا هم وعده کړې مولوي صاحب که نه چې زه به قرآن بیانوم، نو تا قرآن بیان کړ. نو چې قرآن دې بیان نه کړ نو انجام به دې څه شي؟ په هغوی خو یې غرد پاته ودرولی و که نه، په تا یې امریکا ودروله، په تا امریکا ودرولی چې که خود یې نوم برابروم دی. زموږ بادشاه هم د امریکې نریږي، عوام هم یاریږي، ټول خلک یاریږي. دا الله داسې ګوره، په کافرانو به الله داسې عذاب رالیږه آسماني، په مسلمانانو هغه عذاب نه رالیږي. په مسلمانانو باندې کافر مسدد کی، لکه بخت نصر به مسلط کوو په بني اسرائیلو باندې. پوه شوې؟ وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدون فی الارض مرتین ولا تعلون عضوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال ديار وكان فجاسوا خلال ديار وكان امر الله مفعولا. الله ببغض النصر مسلط كان ني غور كردن الله بني اسرائيل كد پیغمبران اولاد كرا اكافران جي مسلمانان كرلار شي سبق خذ دبالي جي خور تك پردا کیسا اخذ بوله نيسي د خان مخ کې ولا خلی سره زنا کوي درې څلور پنځه کسان خان ولا تړ دی. د پلار په مخ کې به لوڼو سره زنا کوي، د ورور په مخ کې به له خویندو سره کوي. دا هغه اوچت اوچت مخلوقات د پیغمبرانو اولاد ذلیل ولې کړو چې د خدای کتاب تیز پک کتل. نو بخت نصر په مسالت کړو. نن مو مسلمانان یو په موږ باندې امریکا مسالت کړی، په افغانستان کې ورشي کنه چې څه کوي خلکو سره، په عراق کې څه کوي خلکو سره، په شام کې څنګه مسلمانانو خود سره کم ځای چې د کافرانو تسلط دی څه کوي ورسره؟ دا وجه نور هېڅ نشته، دکه ده چې د خدای کتاب نشته. زه په ډېرو ملکونو ګرځېدلی، ما د خدای د کتاب درس نه لیدلی، نشته. حتی چې سعودیا ته هم لاړم، څو ځل تللی یم، هلته کې وم، د خدای د کتاب درس داسې نشته. ټیک دی، یو سړی انفرادن خو عربیان دي، خو زه ګور یې په معنی سره ډېر پوهېږي، هم پوره نه پوهېږي ګورې. ځکه ما وکتل اوس چې تللم د احادیث درسونه ښه بمبار دي، په مسجد نبوي کې هم کېږي، په بیت الله کې هم کېږي. په بیت الله کې یو کس د قرآن کریم درس کوو، بس یو کس. او هغه هم چې ما ځته وکتل، ما ابن کثیر مخې ته پروت، ساده قرآن مجید نو. ابن کثیر چې سنو ټکه په ټکه هغه وي، نو دی دور نه پوهېده چې ابن کثیر خو اوه سوه کاله مخکې راغلی و. هغه د خپلې زمانې مطابق تفسیر کړی، د خلکو اصلاح یې کړې ده په تفسیر سره. نو د دې زمانې او د ابن کثیر د زمانې هغه دغه یو شانتې دي خلافه. دا خو به ته د ابن کثیر وګوره خیر دی، یو رهنمایي به تاته وکړي، خو ته خو به رد کړې د خپلې زمانې مطابق که نه. نو هغه د ابن کثیر شروع کړه، او نه دې په خلک ناز او ابن کثیر داسې هلکه، نو ما هغه هلک ته دې څه فایده دا څه لیکې؟ دور هلک ایله ګیره راغلې وه، هغه لیکې ما دا څه لیکې؟ وایي دا تفسیر ما دا خو ابن کثیر ده که نه، وایي دا شیخ صاحب وایي. نو ما شیخ صاحب خدا د ابنکثیر ابنکثیر واره ګوره که نه، د دې خدا ترجمه نه ده. فکې سدیکلو ما دا دې سم نو بیا ته ما دا غیر بل آیات مخالفه ما دې سم نه درس نو سره ریان شه چې الله کاری شه ما دا ترکه غلطه ده ما بیا د سوالو کړه الله نتی الله په دې به ته دا کو زمنګ دا در شو په دې طریقه باندې چې رد فرقو باطلی با قاعده هر قسم فقهی دي چې دا غیرت کیږي او د توحید او شرک په تفصیلی ابن کثیر خو خطر تفسیر دی لیکن ته وګوره کنه په اردو کې شته وی ګوره کته به پوه شي نو هیڅ غریبان نه سپیږي نو هیڅ چاته د دیو جنا مسلمانان ذلت ته مخامخ شي دي چې د خدای د کتاب حق اعلان کړ نه امیان زده کړ نه مولیان بیان کړ نو الله په امریکا ته پاتہ کړی دا هر ځای کې امریکا ده یا روس په ده پاتہ یا په هندستان ده پاتہ کافرانو نو چې کافر له روان ده پاتہ شي دي عزت بده کوي کې بده تکای بده وادخذنا ميثاقكم یاد کا چې غسو مونږه وعده ستاسو ما اپور د کړو مونږه د پد نو ار دې صرف قاریان پیدا کوي چې قاری د پلان کړي د حق قاری دی پلان کړي ډیر حق قاری دی دردم قاریان پیدا کیږي او فضا پیدا کیږي لیکن د قران خدمت صحیح طریقې سره یو شیخ القران کړو هغه ملګری لګیا دی خدای هغه ملګرو هغه شرم نه کښ څنګه پکارو سم چې هغه کړو د فرق په باطل رد نشي کول دی ځکه ما درته جوړی کړی دی چې ما درته سره جوړه کی جوړه کی هغه بس غره دوکې د فرق په باطل دغه هغه فرق په باطل موحدین خو بیا ته چاندیم نور غلې غوړې ته جنتی ما چاندی غوم د کنور خله کور کوي نو چې ته پیرا دوکې د شرک د بیراتو نو به تر چاند در کوي نو چې چا مدرسې دی بای دې شي کول صحیح بیان صحیح بیان دا څو کچې چا مدرسې دی یا مدرسه جوړ کړی په خپل په زبان چاند چاندی نو غوړي هغه برت کوي صحیح هغه د خلکو اصلاح کوي وادخذنا ميثاقكم یاد کا چې هغه څو مونږه وعده ستاسو نه ورفانا فوقكم الطور اپورته کړو مونږه د پاستاو نه غر د تور او ویلې مو عمل کوي خذو عمل کوي په کار را چې یې عمل ویلې چې عمل کوي کنه لفظ د خذ خذ را دي نیول په مجسم سیدو کرا دي لکه دا ماشین دی دا مال اس کې نیولې لیکن عمل خلاص کې نشي نیولې اشاره دې ترا چې په دا طریقه باندې عمل وکړه چې څوک نوان لکه سړی چې یو شی په لاس کې کلک نیسي ډېر به بل روان اخلي زده کرنګي په دې قرآن په دې تورات باندې عمل وکړي څوک نوان اخلي په بل څه دی وانړي لکه زه زو سوي ایت به قرآن من غیر هذا بدلو دا قرآن درې په بل څه شروع وکړه نو اته نه چې قرآن د تورات په دغه بل څه په کتاب کې لاس کې درنه کی د تورات کلک ونیسا ځان په پوهه کا عمل وکړه معنا موږ ته دا حکم دی چې قران کله کونسا اده زو په لاس کې بلکې دا لري دا واخله او قران فریدا اته به قران غیر ادب بدلو خو ځله په ځیر راوړي چې کله کونه سو کنه وانه خلي ګورې ایو حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایي نبی اسلام فرمایي چې نبی اسلام فرمایي چې فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ پتا باندې لازمي چې زما په سنت روان شي او پتا باندې لازمي چې زما د خلفاء الراشدین په سنت روان شي تمسکوا بها او په دې سنت مونږه کلک ولګوي وعضوا علیها بالنواجذ ار جامع په غاخونو کلک دي صحیح دا سنت مطلب دا دی سړی چې کله وشي په لاس کې ونیسي دا شی دی دا چې ما لاس کې ونیولی ما نه څوک اخلي کلک په ما لاس ونیول نو چې راشي دې لاس ته به زور راکړي دوه کسان دي یو به لاس وي بل به دا ځای کلاو کړي دا نه به وایي زه یې خولې ته واچوم نو زما د خولې نه بیا څوک نشي ایستی د جامې په غاښونو عضو علیه بل نواجذ د جامې په غاښونو ونیوي چې څوک نه وانغستی شي مطلب سنتو د سنتو د لرکوونکي به هم ډېر شي د قران هغه ستون کې هم ډېر شي نو دا کلکو نه صحیح خوځو کلک عمل به وکړي څوک نه وانه به قوت لکه نن وګورئ دا کتاب کې ثواب دی دا کتاب راوخلا دا کتاب فریدا قران فریدا واذکروا ما فی لعلکم تتقون یاد کړئ هغه احکام چې په دې کې دي هغه اوامر او نواهی چې په دې کې دي یاد کړئ عمل وکړئ لعلکم تتقون خامخا تاسو پرهیزګاران بشئ ثم تولیتم من بعد ذلک بیا تاسو واوختئ پس دینا پس وی وادینا فلولا فضل الله علیکم فذكرنوی فضل دا اللہ فضل بانے چه قرآن دے رحمت دا اللہ کا اللہ قرآن اس پیغمبر را لے گلے نو لکنتم من الخادرین خام خواہوی بتاوانے آغوہ بتباشوی خواہ اللہ چانس در کخیر پیغمبر اتراو دے گو ولقد علمتم الذين او بدلتر او بيجان تاسو هغه دان اي تاسو مم کوم په سبته چې ذاته کو ستانه په کار د خالق فقلنا لهم كونوا نو يمنده ته شي قرر خاتم شادو ګان ذليلا فجعلنا نو ګردول من دا واقعا نکال لما بين هديا عبرت د فردا کته چې هغه کې موجود و خلفا وقواما او دا اغلی شفا خلپا جروس دینو چی دین عبرت و آخری چی چا پا دین کنوی ترکی جوڑی کری دای مدان جانسی و موزتا لی متقین او پاند و نسیت دا فارم و آئی دینو دیده که دا واقعا اجمالت بین شوی را اپا سورت آراب 163-164-165 که تفصیل لگو گو رہی نها مسی پا رکے ارده لگ دیان تفصیل کر رہی سورت آراب 163-164 کله چرته بدی ته ما یاند دی یو مطلب ته پرد خالی دی شور ان خارا د وبود پد شین ریعین کی معنی د اظهار نه شریعت تم شریعت د کوی چې دی احکام بالکل صفاری خار دی و یوم لات بتون افار چې خالی بنو د توار ورو پیرو د نو لا تا تیم نمرات ما بیا چا ما یاند دی د جمعې پرد د توار د پیر د نه شروع یار دا بچا ما یاند دی ا د خالی پرد بخ کار کیدل کذالک خبرم دارنګرا چې د خالی پرد بخ کار کیدل اپ نور روز بنو دا ولی نبدوهم بما کان یبسقون امتحان کوم په دی باندې پذاب دا چې د یو کماته هم کید الله اوس خلک درې قسمه شل تا یو ډلوا چې غي چل ول باندې ښکار شروع کړ چل ول لکه د خالی پرد باندې بلاړ پوجی امام تردوشی رحمت اللہ علیہ په الحوادث کې امام تردوشی المتوفا 306 هجری د امام غزا د امام 306 هجری داغه کتاب الحوادث ای کا ذکر کای چې دې څوک د خالی پر بلاړ یو کونج به وکړ د دریاب سره دا ته یو غزل لري کوئی بیو کنست یا گرد یا دو گرد کلاو در نونی نو چای بیو کنستو نو در دریاب نبیو تیو داتی نره و نکی لخته جور کن یو نالای باتا جور کن نو ما یک خود عبود پاتو در خالی پرن نو آئی وانی لشل مین درش مین بایی گیا کنی تو خایده نو چی با کنی با دک شل مین نو دی با خلو والا بانا گرد روی پکی برا نو مین باتی بار آواته نشو در خالی پرن ما جی گر ملانا نو دا اتوار با سار چی موز بیو کنم پا منده بلالا نو آقا کنج که با مایان و پراتو نو دای براو چت کرا کورتا بیرالا پا خور بی نو دو بیش دا چل دا چای جات کرا دا زن نا پی من خود خالی برا دوبون نمی رستی کنا اتوار پر من رستی من دو گناه نبچ شد نو دا چل چی چاو که مایان ریتون سار که اتوار برا نو گاندی و تاوی او مایینی پر نیولی وی نه قسم خدا ما پر نیولی نو پرون وای نن می سار می راوړی وای نن چرته ما مونږ هم ښکار بعد دغه څه سیم ته اته ما نن چرته وای ما نه ویلی وای درو وای وی رسیا وای وی وام ته او چاته وای مخه وی ښا وی دا چرته راوړی ښا نو په بل خالی باندې قدا چلو کوم نو چې بل خبر شو هر یو بدعت چر دی هر یو غلط کار چر دی دا پټ را دی علما او په کار چې دین نشاندهی کوي کم چې پر علما دی په نظر کوي دا پیغمبر وارث دی به ګوري او غلط شی راځ کیږي دی به غیرت کوي هغه په خپل ټیپ لګیدل هغه یې را خپه وشي خدای ته ځان د پیغمبر وارث شوی چې نشه دایو نه کینو دا شی دور پوښ شي چې بیا روسه توکرات کوي دا کنن سبا چې دا کوم خلک دا پرون چې جا روجی نیولی دا خو یو وخت روشي دا دور نه وي دا اوس شروع شوی تقریبا سره شل کاله شروع چې زیات شي دي واشه اوس خو دوره تیز شولا یا میلاد چې مناوي نو مولیان فرادو نه کړو نو هغه دوره ډیر شو اوس چې فطرت کړ تا ده خلک غلطوي ودا نور مولیان وي غلط دي نو کرب په بیا دا کله ختمې دي شي چې اوزر یو شعر واشه بیا نه ختمې حکومت ختمول شي ذات به سر ختم نو دا کله دا شعر زیات شه زیات شه نو الله پاک دای کی حق پر ټولې پیدا کړو نو حق پرستولگی دا غیرت شروع کو نو د قضا کې بعد نور حق پرستو چې بخکار نکو خو هغه رد نکو نو چې دای رد شروع کو نو ملامت شو نو دې ته چې یاره خیر لکه گزاره کوي تا د خپل من کوي امر بل مارو کوي انا هم کوي کړه په ټوټ پیدا کې وته نه مړه مونږ به کو نو چې کله بیا د الله عذاب راي خبر سو بچی اچا چې رد کو هغه بچی باقی غزبرگان نو از اخکاریم نو که خدایم نخپا کو خب بدگار در ردیم نو که خلقیم جوڑ پیدا کو خدای سرم جوڑ پیدا کو مخلوق سرم خدایم نخپا کو چه اخکارو که دخاری پر ازبان داگا چلو کی اب بدگار در مخلوقیم نخپا کو جای ردو کی ناگا جوڑ والا نو هم پکی تباشی از برگان و از قارت امتون یاد که کنچو یو دلی دینا لما تاردون قومن ولی نسید کو یو قوم تا الله مولکم الله علیکم که دا غیر پا دنیا که یا بس دور کردی تا سزا سر دا پاکرد که سر جمع جوڑی سر توڑ پیدا که گورا نه مکرم کوئی کنا توڑ مو پیدا کوئی کنا جی قالو ایدئی معذرتن دا فارد بانی کورو ساوت ربتا منگی منی کوره نشو خوزبا خدا دا بدا مانا گوچ یا لا پاکا منگ رد کرو دای نمر مخبل زان خوب اخلاص کو کنا ولعلهم يتقون غام خاجده زان بچکی ده خلافنا دو فایدون رد کو یو دیلا چی اللہ ده بانه کولو چی اللہ من خورت کرو دوی مدا چی ده خلق که دیشی خوشی نفلا ما نسو ما ذکرو به هر کلا چی پری خود دهی آغا چی نسیت شدی تا پاقی وان نسیت بدیشی و چی رد منکر وکه آرد منکر پری خود و انجینا لذینا نهانان سو نو خلاص بکر آقتان چه منه به کولد بداینا و خدم لذین دورمو او نیولو منگ آقتان چه ظالمان و ظالمان اگر رد منکر چه نکو نیکان خلق پل عمل که لیکن رد منکر نکو ظالمانو او نیولو منگ آقتان چه ظالمانو بیعذاب بیتن پاداب سخت بیماکان و یمسقون فتاب دا چو نیو کماتو گدالا فلم ماتو هر کلا چه دینا پربانیو بردالا ان ما دانا نو انو چه من اکره شو دا غینا منی نشو نووی منگا دیتا اغا چا چه خکار وکو کونو قردن خاتین شیطا شو دا گا شادوگان زلیلا نو دیده که تفصیل کرو دلتا که اجبال ده ولقد علمتم الذین او پتا کرا او پی جانر تازو آقتان چه زیاده کروستا نفیس سابتی بخکار دا خالی که فقلنا لهم ويمن ديت الشيطان شادو كان ذليلا فجعلنا اوغر دو من دوا كيا نقال لما بيد ديها عبرت فردا كذا چ اگو كي موجود وما ار فردا چ خل با جرس دينو وي ما را ز فر غير زور كرو ديك ما دو ده ما بيد دي هدا غيان چي شي عبرت فردا غيانو دا واخم اشي دو غيان دا چا فشغن رو سرادي نن ما راضی د فارد صفت د ذلو کولو امن راضی د فارد زاد د ذلو کولو قاعده سره دغه ده و ما خلفا اربار دا چا چرسو دینو چې هغه د فارد عبرت شي چې بیا د الله په حکم کې زو کا فادي خانو کی و بودتن او نسیت د فارد موحدین و متبیر کدا د متقوی تا نسیت شي چې رد د منکرو کچی بچ شو گره تش په خپل عمل نشي بچ کې دی خانه واس قال موسی او دا هغه دوی مفلیتی د پخوانو دوی مفلیتی خیال په ذبح البقره د غوا په لالو کې چل ورکو الله ویل د موسی سره په خولي چې غوا حلال کړي واس قال موسی یاد کا کړه چې موسی علی السلام لقومی قوم پتا ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره بیشک اللہ حکم کئی تاسا چالال که یو بکرتن نکره روڑی یو با آم با قالوی دی اتا تغنا حضوا آیت نیمه غنی دی پړو موسی ته مونږ سره ټوکی کې واپس وکړه من په غر کې قال وی موسی رحم اعوذ بالله پنا مون پیندا د الله سره اند دې خبر چې شمز جاهلان او داس په دین کې ځان نه خبر هو جاهلان کې خدای دې ما جاهل نه کې ځان نه بوله خبر کوم قال وی دې خو ټیک شو اوس دې دا غواړه دغه کوم څه د پاره مدارک ذکر کړی په دې د باندې تفسیر نصفی تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله ذکر کړی وای انما امروا بذبح البقره دون غیرها من البهائم دې ته یو کوم شو چې غواړان کې بل ساروي وته دوی ولی لانا افضل قرابین ما د دې وجنه چې دوی په خیال باندې دا د الله په دربار کې ډېر د قربت ذریعہ او دا غوا ولی بعد موج اده وجه دی عبادت دی جسخی نه جسخی عبادت کړو نو الله وی دا غوا لاله کوي چې دوی د زړه د غوا تعظیم ختم شي پوځي دغه جسخی عبادت دی کړو غوا د دې په ځبان می ډیر معززه وا نو غوا لاله کوي چې دوی د زړه نه غیر وځي نو فاراد الله ایوه وینا معبودهم عندهم الله را دو کړه چې دوی دا معبود دا دې په ځبان سپک شي لکنه سبا یو سره موحد دی ته ته موحد دی ته ته بابا د خلاف نه کوم څنګه ته کوم غږ کې نه کې څه لکه مونږه کیسه صاحب له کوم ما مونږه علاقه کې مولا ته دی څنګه لګره او ټیټ تو تو یې بیان لکه زما اورات د شرک خټه د چا پروا نه کوي امی دی کنه هغه ته مخه کوي وای مولا ته به نشي کوله هغه ټیټ دغه مدرسه نشته خټه طالب دی نو مینا خلاص اگر دا خبره کولا یو ځاګه می توې ډیر خمو قریر منګل تاسو در راوستل بیا بیا د موارم چروا نو وی توې می بیان کړه د شر مو کنه یو کاته دی دا تاسو ته وی ما چولې تا کوه یو وته اخرى په دوی دچ دچ دچ تا دې در دچ را چره ایماجه دا پاکل دی ایماجه دی او بلینې په ما ته ځه را ده ته یو چکر وو ویمل مو وی بومه ته نو یو دغه کلی کې یو درګا دی هغه ته بوته خو د خدای کار دی مونږ جوړ نه غوږی سو کوم وی دې ما ردان شو وی کړو چې په شای ټوک وی ما چې ونه وی داشیر دی ما داشیر نه فرق نه تر ردان نشه په یو کوم شیر څه ته تر ردان نشه وی دان نه بوته به ما دې سم ته پوسم د بابا باندې چې خلاف رو د جد نه نه خوش نه نه نه روا دی د جنډو چې بولا داخله نه دا نه رو ما چې لری کړ لری کړ ها ما چې لری کړی کنه چې نار واره ها زما اړه کړی کوي هما چې ولې اړه کړی کوي بابا ته ټوپک دولی دي اګه بابا ته تور په سټ کړی وای اګه چاړه په خېټه کړی ته سټ ته سر دلوي څه سټ کو ورسته هغه له څنګه مالګو چې په سټ کو ورسته تر پر تر دوه د نصیحت کو ودا کارم کا هغه په بڑا کې سټ کو ورماندل د ترت نه زیات کالوري چې برا پوه دي کوم ته ترت نه زیات کې اړې په سره یو څو سره ټکاو کم نه چاته بنت دا خبره اره که ته د ترت نه نصیحت کړې وځه نو دې بابا د ترت نه چې بسار باندې وایي سر وځه انا وی وراواله نه اړه به کړې وې د کشر رکھنا دغه شر دی دا لرګه چې شر د جراتی نه بدن نه جوړو وکړ شي هغه دا وې دا لړ ما ته خلاف راټو کړ په فلم کې وره اچ جنډې می دل لري ما چې ما ته بابا سوېره شي دغه شه استاد نو مطلب دا نه چې اوسره مو هیڅ شی به ته د خلاف لرګه وای ما به غر کې دې اوس په نه مو هیڅ شی دې مو هیڅ ان چې دې د بابا نه ریګی نه چې دې کله اوس په قبر نه ریده مو هیڅ نه ده قبر بتا څه ته مړکی او مرشه په پر ځان بچ کړو د مرګ ته بده ها د قبر بي دتی مکا د قبر بي دتی د ولي بي دتی چې وکړ نو الله وتعال صدر کې بابا ته درې څوم نشي کوله خوښه نو دای کې د سټي هغه عبادت هغه جراتین پاتې ولا نو موزه ځم ته الله وایي چې دې ته چې غوا لا لکه چې دې نه جراتی موزي دې له لا ورو خوښه دا معنا امام موردیم کړل اگر وای انما امرهم بذبح البقر دون غیرها لانها من جنس ما عبدوه من العجل من العجل وای دې ته د غوال له نور کوم شو بي د بسر وای دغه ته نوې چو خلال کا یا ګړ لال کا ولی لانا من جنس ما عبدو دا د هغه جنس دا چې دغه عبادت وکړ چې غسهو نو بیا دا ولی بيوهبنا عندهم ما كانوا يرون من تعظيمه د دې چې دې د دې غوا تعظیم لیدلو بیا غوا لاله چې تعظیم درلو پوښې په دې لاله دا شی بیا ساتي ته دا خبره په دې به تفسیر کوم سره څنګه وایس قال موسى لقومه يا تكل شي موسى زم قوم قلت ان الله امركم الله حکم کوي تاسو ان تاسو بقره چا لاله کوي یو غوا سله لاله کوي چې تاسو د زړه ساد رند غواتا دیموزی اغا یرم ختم شی نو قالو ای اتتر بنا هدو ایتا مهمزی پر وابزو کنی دو تو دی دا سادر بابان لگم ویتا من غر که بابانا ما سادر سو کنی جانده بند سو کنی تا من سر کوکی که نو قالو ای موسا اتام عوض بالله پنا غرم پا اللہ اند دی خبری شم دی جاہلانا پا دین که دو زان نا خبری تو کل دا خو جاہلت تی قالوا دوی خرا دیلا اوس غوا څنګه لا ټوکه ونه دي ځان فکر غر کوي څه په غوا باندې ګردي میا جواب راغلی دي اوس بیا نو قالوا وی دی ودعو لنا وغنم لربک ابن کثیر ذکر کوي په ځای باندې وطلبوها 40 سنه سلویخ کاله غوا په ذکر دي سلویخ کاله دا غوډی دا درې ځله راغلی موسی فرام وکړه چې دای په شل ځل راغلی خو قران دا لګ راغستې دي دا ولې نه نارالو را یریدل چې غوام غرق نه کیچرتا خوښه نو چې راغلی وای دی او دولنا او غړه منلا درفتانا یبیلنا چې بیان کې موږ ماهی سسی پد غوا دوال حی من الحی الحاضر جایز دعا دی جواندی دی جواندی نا گفتر جایشی جواندی دا چی مال دوا وارا تیک شو دعا الحی من الحی الغائب لیل دعا دی جواندی دا اگر جواندی چی غائب دی اگر مال دوا وارا اگر اچه کنن اپا تیدی بون وطوانی تیک دی پا خط که وطوانی مال دوا وارا تیک دا لیکن دا اگر جانتو چی پلان دی بابا تکر اچه کنن مال دوا وارا اگر تا سفتا دم نا ادوا د مړي د وختر دا ناروا دي ولی مړي دعا وخته نشي دعا خو عبادت ده دعا مو خو عبادت عبادت ژوندې کوي مړي نشي کوله خوښه نو دعا وختل د ژوند دینه دا جایز دي بالکل ژوند له مار دعا خو ضروري نه چې ته بر نه غواړم ورته کله به ما شو دعا به ما بچي ما ته دعا کو لکه څنګه چې نبی اسلام د عمر ته ویلو چې لا تنسنا فی دعا کیا او خی ایرو یا ما په دعا کې نه کې اجنه دي نو بیت الله ته ما دعا کی یاد کا نو چرته نبی اسلام چرته امتی امتی ته ما دعا واړه عمر فاروق ته بیا وای چې عمر کته ژوند دی او تا اویس کړنیولې ده نو هغه نه دعا واړه نو چرته اویس چرته عمر فاروق ته درته اویس کړی سوربا زور درجه ده همانس کې عمر فاروق په صحابه کې په دویم نمبر کې هغه او تعبیر صحابي درجه ته په سلام ایسا کې نه شرته صحابی چت در جره خو بیا نبی اسلام دا ته داغه دعا واړه خوشه نو مطلب دا لري چې ته خیر چې کله د وړونم دعا واړه هر مولای صاحب ته بخره دعا نه واړی دي دوستاج دې کله به استاد دې ته وای چې ما دم دعا کوا دعا خو الله قبول نه خوشه قالو دې ودولنا او غوانم من ربک ذا قلنا چې بیا کې موږ له ماهی سسی پدې غوا منا دې کوي ماهی او ما هو سره تا پوز دا حقیقت دا شکی گی منگو اونا ماهی او ماهوت را تا پوز دا صفت دا شکی گی دا ذات نکی گی سماجه دی کم ذات دی نر دی سا صفت دا مانا ماهی چی ماهی سا صفت دا دی وان قال اوی موسیٰ سلام انو شان داده یقولو ویالا انا باقرتون بشک دا وغادا لا فاردون نه بودای دا ولا بیدون انا بچای دا اوانو بیردالکا درمیانا دا پمیند دیکی اوانو بیردالکا دید لانی امام رازی لیکی چوئی قیاس اجتحاد چکم دین ثابت تے زکا چی فارد دیوی دی بکر پدی مینس کی بیا حد نه په پوری غي درمیانه دا دغه مجتهد کار دی هغه بیا په خپل قیاس سره دې دغه کوي تفصیل وکړي اوانم به ذالک درمیانه دا په مند دی کې فبعد ما نډیره بودای نه نډیره وړه مطلب لکه راته چې موږ غواله لو چې غاخې کړی د دوه کاروي چې نډیره وړه وي نډیره بودای وي نو دا خی قرآن نه کړه فبعد ما تمرون نو کې آیتا ته کوم شو دی لا نو بیا ته موږ به راغلی دی نو قالو ویل او دولنا او غره موږ درفتانه یو بیل لنا مالونه چې بیان کې موږ سره دې دی غوا ير رنگ سند جی الان موسر زمته چې یو بقره او علا لکه خدای دا غوا کې رټار مټور ولي کوي چې ریږي چې کو غوا لال کو نو مړنه شو تبا نو شو دغه دا خوې د دې عبارت شوی د کنه قال انه او موسر زم شاندار ویلا انها بقره یقین دا غوا دا صفراء تک دړه اسپر نو چې دړه صفراء چې غدم مبالغه را چې تک زړ چې غدیر زړی چې توروال تا مای دی ګرام فاقول لونها خوان ورکی کتون کتا دی رنگ پل اثری دی چا سور رنگ پخی لکه نیشتر گام دی چا شین رنگ پخی لکه مسلم لیگان دی چا برگ رنگ پخی دی برگو چا سری توری پتی سمینی پر پتی دی برگو برگ رنگ پخی او چا برشت رنگ پخی دار چا خپل رنگ دی ها بعد خالی کی ای پا چمن که خوشحالی ها بعد خالی کی ای دیران تا خوشحالی دار چا طبیعت دی سو قرآن تر خوشحالی از او بلده که خوشحالی دار چا خپل طبیعت دی خدا شین رنگ نده شین رنگ و سور رنگ لکه دو گلون و ملون رنگ دا نظر خکی او طبیعت کلکه خکی آباد رنگونی چه پسری بار بوج روا دی فاکو لانا تطور نابیو خوشحالی خوان ورکی کتون کو لرا چه کتون کو تا گوری نوڑی خوشحالی گی قالو دولا ویتید نا لارا بیاس بودا گردی را لگ قالو دولا نا ویدی اوگانا من دفارا درفتانا یو بیل لنا چه بیان که ملا ماهیا سسی پت دیگوا این البقره کنداغا تشابا علینا گرد اوڑا شپنون بانده مشتوی شپنون بانده چه منگ کم اغاره را و این البقره دیوز البقره کلا الان گر لاو تا بقرتون می بقرتون می دیگو بقرتن خود دی علیب لام بیدی داخل کن دگر تا بوزن کئی کن شیو تا سختی گی خواه وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهِ او کچری منگا و یقین منگا انشاءاللہ کچر خواه خجدارلہ لَمُحْتَدُونَ لَرْ بَمُ نَبِي اسلامه که انشاءاللہ نویلی دیل بار لارو توفیق نمار کرده خو انشاءاللہ دورو کچر توفیق و لار کن چو خواه علا لکن قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو شانداری وی اللہ انہا بقردن یقین دا غادا لا زلولن آن نجوتی دا جوتی پیجن ہے جوتی سو پیجن جوتی سو تاری جوتی نہیں تو بھائی دا سٹھی نہیں چی سٹھ والا گو را سٹھی پوکشوئی لیکن پون دستارا پون نہیں پون پزمان کلا گی را لگی کنا پون دا قصر مندہ نا پزمان کلا گی کلا کشی کنا نیچے پر سٹھ والا گا جغ کی جغ پیجن ہے جغ عبدال قیان چودا ہے کی تفاق بیوشے کی دی ایتا جغ ہوئی نو داگا جغ پری سٹ چوالا کی دی نو علی پتش جس کی کر رہی زمین منگا پا دیر را خافیت روڑو کرو آم منگا پا غوئے واغ زخ کولے آنو آبا ما دا کون آچے سے پیدا گا با تی مایر رو با میں ہو دے با میں بکی کلی و چکانی مو اوڑو کرو غرد بکی اخر آم منگار دیر کرو نو سٹ بانے مولا جیجی کرو گردو و بٹو کے داگا شانتے بیا با مطر نو په غټه باندې باغو نو بیا موږ رسول یو یو لګول په نرم پټی کې لګا یو سپکه غو دي یو سپکه لکه چې دا کور ولا تا دا دغه کنه لګا یلا غسو کا لګي نو په دې طریقه باندې سره دې بار په داګه د 68 کلک شو لکه د پوند په شان دي نو بیا واغا جګ بچو په پرون سار ته ما پخینو ور بیوی کول 60 به نه سو دی دا اچې امید الله به کنه سټی ګرمي نو سټ په کردار شو کنه بل څه کنه لکه دلته نه اچم کنه نو زه بس زما غاړه او ته زنده څنګه نه وسړی چې راوی کله په یو کو نه ډکیږي کله په بل کو نه ډکیږي او کله یو په لګ ولې هغه دی وجه عادت دی اول نه چې موږ درته څو لګ لګین هغه لګ عادت شوی خو دا نه صاحب دم دورې راځي درې سلور کې دې پنځه کې شپږ کې دې تر درسي نو په دې کله په دې وخاړو ته ته ګورم عقل دا څه کیږي نو کله ولې انت کې جوتنی اعلان نه چې کې سمودا پرې فرش نه نه سمودا تیر شي ان شاء الله جوتی به بیا ونه تانګي وژن نو غاره اوزی جوتی دې انده لا دلون جوتی نه دا غاره نه دا وته تو سر الارض چې اړې زمکا ولا تصل نه ارجی دا چې تصل ارض خرسا خړوب کای فصل ارجی دې نه ارجی د کجن سټی سټی کلک شوی پڅټ چولا غدا کی دیغه دا شیغونه کی ای مانمیه دې بلان نه یې شو نه ها اگې ته سوې زین نه موز او ته اگې ته سوې غدا شوم شه په سر پر کې دي ها چک نه چک خو باندې راځي سې بل بار ته ګاندې خو اروست شاته پوجې نو چې دغه پکې دي نو چې عادت دین هغه غسړ بیا ګرمي کې نه هغه بیا سټ چولې چولې کړه او درې بیا ځینا نو چې دا سټي وځي کنه غاړې وځي نو بیا هغه غړ چولې دې سر تر ماګه م چولې چولې چولې دغه په پروانی نو مطلب چې دې ارټ کړو او نه یې وی کړی دا سټي بالکل کچا دې مزیدار لا تصل نہ ارٹی دا چی جو چی خڑو کئی فصل لرا مسلمتن بی عیبتا اندامون بان پورا نی لکی کٹ دا آنی خپی گوڑی دی نی کانای دا نی گوگونا کٹ شیر دی لکه سنگ دا قربانی ساروی نی لا شیطا فی ها داغ نیشت پدی که دا بر رن اصل که دا وشیتون دی خواهو حضب شیر دی وشا یشی مانت دا وشا یشی نو مطلب دا ہے لاشی دا بیا داغ نیشت دے که دا بل رنگ یعنی طول زیر دا حتی چا غلان دی دا خو اغا کروندائی دی اغم زیر دی خران هم زیر شند هم زیر ویختون هم زیر لیکن اڑو سپین داغ بگی نیشت دا دی دا دور سخت ولی شو آتا دا دی دا تا بودو بیدا رو بیدا تا بودو مکوا دا دا اغای یو پلیتی و خیال فیدا بخل بقر دغه پالانو کې چن ورکول ټال مټول کول نو دا تاسو نو کې چې حکم د تملاو شه دا الله فور دي کوا ټال مټول مګه جوړ دي له بوزو په کوما اورګه دا خلا د دوان مې سر چې بوډا شه بیا په قران دا کول حکم فورن ز فورن عمل کوا که د حج دربان فرشه حج فورن کوا چې مو دربان فرض بوز فورن کوا ګیر دربان فرض دا سنت واجب دا ګیر فریدا کنه چل ول مکه وکړه لکه د یهودیانو د عیسایانو په شان بیا به تا کارګر ګران شي لا شیطا فیا داغ نشته په دې کې د بل رنګ قالوا الان جئت بالحق وې دی اوس را لې ته په پوره حق دا ما حق په مقابل باطل کې نه دی ګورې کته دا معنا کې دروسه دی باطل ویندا خو کفر خبره اوس را لې ته په پوره بیان اوس ته موږ پوهې کړه فذبحوها ودي هلال كذاوا وما كادوا يفعلون او قريبن چې دا کار کړې وي چې الله نه قريب نو سمانه شو کار دا چې پیل دې چې دغه دې په کوم دغه باندې داخل شي نو هغه ټکې د دې مثال د پښتون نه پښتون د جوه چې کینه وای نه را په ناسه تړل شي ما نو چې وتاو دیګا وای نه ناس خېما کوته یې سوري دځه وای دا دا خله په نور باندې ځي پورتون د چاوي په له سوم کار نه په له دوی شتو کار په دې کار باندې بیا سره ملاو شو په له سوم کار په دوی شتو کار په پیند کار ما خو د دوی شو د پورتون زما خبره په دې کار ما کې د دوی شتو کار هم لاس کار بعد هم د دوی شتو کار د مون خبره بدلو نه غو بیا خبره خاله کو نو دا ما خاله کو دا کار هم هغه فعل دی چې دې په کوم شی باندې دې خبره ورټکې نو دې دا کار کوو یعنی وې کو خو له یو کو دړنه نو یې وکړه نو دې دا کار کوم دې دړنه کله خو دې کنه وړنه نه کو وړنه ولې نه کو چې دا وا موږ ته باور وروړم نه دي دا واقعیا ختم شو او بل واقعیا درېم بلتی قتل النفس و اتهام البری و اذ قتلتم نفسا یاد کا چوجلو تاسو نفس فدارات فیها اختلاف غتاس بده کی در اویل کی دیکا کول تا یو بل باندې کا کو هغه کړه بل به هغه کړه بل به هغه کړه بل به هغه کړه نو والله موږ جمع کوم تکتمون الله کار کوم کې ودا هغه چې وای تاس پټون کې نو یې موږ ایذربو وای دا مړې به باد په بادي ساده مړی باندې نو وی وو نو ژوند دې شه لکه څنګه چې الله دې ژوند وکړ نو کذار کې الله موتا د کرنګ ژوند دې پکې الله مړی وایری کوم آیاتي اخیتا صلی خپل دلال لا لکم تاقلون خام خاطاس کی اقل راشی دی دائی کسی اسو خبری کن دی تک وقت کینے اکثر و مبصرین ہو دی دائی کی دادوارا واقعی یو گتو لیا وی بنی اسرائیلو کی او کس اولا گر خپل تری وجہ واقع دا سوچی دورنو نو دیو نور وادا بردیو نا غلور والا اگر دوی والا چی دا لور دی مان را کر ما دوی لا بیدا خدا ما شما نو آقا اخیلا دی دن دو دریو کالو فیندو کالو پتا نو لگی چی دی آرد با رحمی خیجی کالا لی بخیجی ردی وجن دو وڑو کال نوینا مینا نیخا دکر وارا با دی سوارا واقع چرسی بنگی نا غا جینا وستا علیم بیا پا غوش تا مان را کری دا چی سو علک لویشو نی چی پتا دی لگی دی نا غا توای اما جدا ما تال درکرا وانا خیر دا تا نوی نه خو چې لوی شي خیر بیا کوي تر کوم اوس هغه سبق قاتل زناکاری او شرطی هغه بنگی هغه جوارګری هغه قاتل یا بڑا کوي نو ستا جنا به عالم هغه بیا ورکه نه جنا به تبا ورواره یا به مشرکی بدتی وي پوجي ملنګ بشي ته هغه ورکه بیا نو خیر دا ویلې وته د دې دغه د افلار مرشو د دې الکو او الک ډیر مت کردار وخته چې سم ما هغه ټوک په جوارو په دیناګو په دنا په نشو باندې ختم کړ نو بیا تر دې چې ما د لورا کا وې نه درکو وې دا چارا کوې نه درکو ته دا به بالکل درکو ته سم شه بیا به درکما هغه ته مې دنه نو هغه دا اراده وکړه دا تر مړکما نو یو وداو کوم چې د مال به ماته پاسې لور به تی مو اخلم دې مال لور نه کوي ابل با دغه مړکوم د دشمنان په ګوزک به وګورم نه په دیاتو مالم نو هغه اثرې مړکه ترې مړکوم نو یو ګور د دشمنان په ګوزک په غي دا وکړه هغه موسی السلام را لوي ما مونږ نه کړې دی په هغه راو هغه په دراو نو الله موسی السلام ته وی چې دا څوک کی فدربو اذربو او هیدا مړې هو ضمیر مړی تا به باز په باز یې سادې مړی باندې نو چې یو هغه ژوند دې شو اصل خدا واکړه لیکن دې ته جاج دا جوړه چې موسی علیہ السلام د دې راته موسی علیہ السلام ته الله وی چې دې یو غوا لاله کې د غوا په وېسه دی وی د غوا وېسه درا واغلی او په غېدې وای دې به ژوند شي نو دا غوا دې د فارا لاله نه بیا چې کیسه کته وګوري نو پانی په سمې ډکه کړې دي چې دا غوا بیا کوم نه ملاو شو دا غوا له شا او څه دوی کیسه هغه ته یادول نه اوبه څنګه هغه لس پانی غی پیڑا کی کردی مفسرینو واش اغوا ملاو شنو بیا غواچ ملاو شنو پا زنگل که نو مورو تایت بغاتا مت داد خبرو که نو غوا با تا قدراش دک پلاری وی نیک سڑو نو اغی یو سخای پریو خدا پا زنگل که نو اغا غوا زنگل دورا جو جو اغا بیا چانی بیا چرتا و سمتیو او دک اغوا بطول پلی که پطول ملک دک اغوا و هنو ای اغا چانی بیا نشو نی مورو تا چلو بچ داتی با تاوای ما نیر را کتاب تفسیرون نکلی خو ودیر دوی خدای کی سره انا ایت په خوا ته سوال چې غواړ راشي انا غوا په تاسو چې په ما را سور شه د کوسور شه د غرب باندې کی ته دا نه سوري کوم نه سوري کوم پینا اچرای والی نو چرای والی په دې به خرڅه کړو په دې به د دې په سرمنه چې تور لا دامن ته کې دې د سترو نو دا پر باندې خرڅو نو په کرونو باندې غوا خرڅه ته کیسه جوړې کړې ایت اجازه تشتا په دې باندې مم پیرات کوم شه قران مفسر دغه بعد علما ای وای چې دا جدا واقع دی جدا دا اګه توا چې دا ور یو واقع دی نو دا غوا واقع رستو په کار وړاندې قطنه د مخه په کار وړاندې نو تقدیم او تاخير بغیر د دلیل څخه کې کوته تقدیم تاخير د څنګه د غوا واقع کچې د مړی سره وړاندې نو بیا په کار چې مړ مخ کې وې د غوا واقع رستو وې چې مړ شو بیا غوا نه لشي دا کنه یو دویم دا نه چې ابن کثیر وای وطلبوها 40 سنه سلویخ کال دی دی غوا پته کړل وای مبصرین لیکلی نو مبصرین خدا هم لیکلی وطلبوها 40 سنه او کتوا چې دا غوای دا کړی دی مړي دا غوای انما امرهم بذبح البقر دون غیرها پوهه دون غیره من البهائم ليهون عند معبودهم دا غوای و د دې لپاره ویلو ابن زغه ذکر کړی مدارک ذکر کړی دی او دا رنګي امام مردین دغه نورم ذکر کړی چې دای په پدیا لاله کړو چې دای په دې باندې د دای د معبود پخ کار شي نو کله چې په غوا باندې مړ ژوند شه نو دا په معبود دی لاو چې شه غوا په نورم کې دغه شو برکت وانه چې مړ په ژوند شه هغه ما بیره مغرد شه اصل ویخ کاله مړ پروتو ابن کثیر وایي سربیخ کاله نو دا مړ سربیخ کاله پروتو دای غوا په دګردی دا قاتیان ومړو اوس قاتیان ومړو یو ورځ یاد ور کیږي نو پری وڑی کی ور چا پیر دا گئی خی یا په فرنج کور مانډی په فرنج غټ فرنج کی ور مانډی او ویلګا پلان کرا دی ډینګلرا دی او خبر ا دی بیا به جنازه کیږي انا کې نبی صاحب وای اصل بل جنازه چې مرشا فورن جنازه کوي امام ابو ذر رحمت الله علیه وای اغوی اذا مات احدکم اول النهار فلا قیلن الا فی قبره یو سره تاسو کې مرشو نو هغه بیا غرمه بنه کرے مگر پر قبر کی چه سار مرشو دانه جی مازگر بی جنازه کنی سار مرشو ہے لس بجی اتو بجی مرشو ہے لس بجی جنازه ہوگا وائزا ما تا دکم آخر نار ماس بخی نروس تو مرشو نو فلا ویتا نیلی فی قبر نو یا بشپا پا قبر کی دنی نشپی نمخ کی چی پا قبر کی دنی نکلی کہ اس رای ما خام مرشو زری خواخوا اترو بی جنازه لیکن دای به یخی اور اگر دور په یخ بواری میوته چا پیر غیاب پرست یخی چې پلان کړی دی دا الله کوم مات کړ پیغمبر کوم مات کړ پوه نو دا د سخاتیانو مړ کوم یو ورو بیا تور تیری او دا مړ سروي برو دی پروتو دا کړ نه دی ابل غلی یو هم نه انده معبود هم سبحان شو بل تقدیم او تاخیر بل اذ اس سر ذکر کړي هر یو اذ جدا واقع تر تا تو ګورې لګا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دا جدا واقع بیا آد نمبر پچاس وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ دا دویم واقع وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دا آد نمبر تریپن کے بل اذ دا ځان له واقع وَإِذْ قَالَ مُوسَى دا ځان له واقع وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دا ځان له واقع وښه دا اذ چې راغله ټول ځان له واقع دي وښه دا ټول و دلته کې وَإِذْ وإذ قال موسى لقوم يزال وقته وإذ قتلتم نفسا زال وقته او بل قاعده ذكي مفسرين معلمين معلمان وهي عالمان وهي تاسيس اولاده ده تاكيدنا تاسيس دي توي چې هر واقع جدا جدا بیان شي دا تاسيس یعنی هر واقع خپل خپل مقصد جدا لا بیان شي دا تاسيس دي او تاکید دي توي چې دا یو واقع بیان شي دا بل دا تاکید لا یو ګرځي دي تاکید وی نو تاکید بهتر نه ده بهتر تاسیس ده اوس که تو آجی مو پتری لکلی او ملک سب کرده یک ده اصطاف خانه من تا تقیه خودشه چی شه داری اصلا خوشه اوس شبه پا دیر آنه چی فضری او از ریبو بی بعد ها زمیر وی موانس ده او دا غات راغله وانا ها زمیر موانس ده دا نفس راغله وایس قدر دم نفسن نفس چگر دا دست موانسات و سمایو نبیخا نفس موانسات و سمایو نبیخا نفس تا زمیر دا موانس و مذکر دوار راجی کیگی لکر فت داراتون فیها دکر سڑے مڑو کرن فت داراتون فیه خوی نبیخا فیها نو تا تو خلاو که پیه فیها پنی نفس کی نو دارم دلتا ادربو هو زمیر د مذکر راړه په اعتبار نشي سړی وو او بعد یا کې ها زمیر د مؤنث را په اعتبار نشي نفس وو خوږه ها زمیر راړه په اعتبار نشي نفس وو خوږه د دې طریقې استخدام وایي چې یو لب چې یو ځکه دو زمیر راشي یو شته یو د یو مانو کبل بل ادربو وایي دا مړې به بعد و بعدې ساده مړې باندې ها زمیر په بعد یې ساده نه سوانه نو یې ورو ژوندې شو اوسه فار کته دې بطری لیکلي دې موږ باندې رد نه کوو خو مې مزیدار په کې دار چې دا وایي چې هر واقع ځان باندې شي کذالک لکه څنګه چې دا مړ الله ژوند د کرنګي ژوند دی بکې الله مړی دا قبرونو کې چګم دی دا قبرونو کې ژوند دی کمړی ته چوي روح پکې پروت دی نو ژوند دی چې روح پکې او ژوند دی مړ دی ته چې روح ته نه وتی نو روح ته بهر شه د خان یا لید کې سي جین کړي د قیامت پر دا بدن چې برابر شي یا برابر وو د وخت مثلا نو خاورې شوی نو روح پکې و نه یو رابطه د روح سره و چې دې په دوه په دې په نعمتونو په تکلیفونو احساس ورته کېده نور دې په دې نه شو نه د سترګو کولاولې نه په غوږونو ساوې دې شو صرف دور وو چې دې احساس کېده دا دې خوږه نو اوس د قیامت پر ورځ باندې وزن نفوس زو ویل کله چې روحونه بدن کې یو ځای کړی شي نو بیا به دې ژوند کېږي خان نو ته چې وایې چې په قبر کې ژوند دې نو بیا کدا کې یوه الله حي په کارو دا کړه ژوندۍ به کېله ژوندۍ نو دا تحصیل حاصل دی ژوندې به سره ژوندۍ کې وایي مړی ژوندۍ دي هلکه چې مړ دی ژوندۍ څنګه دی چې مړ وي نو مړ به چې ژوندۍ ژوندۍ به مړی وایي ژوندۍ دي خدای دې وي خو باسه دا څه خبره کې مړی ژوندۍ دي څنګه ژوندۍ دي دا څنګه ژوندۍ چې تا لامبولې او تا خخ کړې تا جنازه کړې ژوندۍ جنازه کېږي ژوندۍ خخېږي اکتو د ژوندې و نه په اعتبار د برزخ ژوند دی دا د روح ژوندې د بدن مړ شوی دی ځکه د بدن جنازه شوی دی بدن له غسل ورکړل شوی بدن خښ شوی دی او روح تل د بره لین تک مسلمانو هغه کافرو نه لاندې سجین ته تلې مړ ژوندې دی مړ نه ژوندې روح ژوندې مړی بدن مړ شوی دی روح ته وتلې پوه شې کدار کې وه الله موتا د کرنې ژوندې به کې الله مړی وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ أَوْ قَيْتَ أَصَبْتُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ خام خاص تاسو کې عقل راشي او زجر کوي ثم قَتَتْ قُلُوبُكُمْ بیا وګرا سخ شو ستاسو نه وي او بیانو من بازار کې پاتې دي واقعاتونه دا دور واقعات دوی د فکر دا چې نو خو نرم شوې ظالم ځه مونږ مو دا دور واقعات مونږ لري چې ګورا دغه مونږ نه جدا شه بنگال مونږ نه جدا شه د دې ملک ټوټې دو ټوټې کېدو خطر ده افغانستان د مونږ تقریبا لاړ شام د مونږ نه تقریبا لاړ عراق د مونږ نه لاړ مصر تباہ و برباد شه چچنیا بوسنیا تباہ کیږي زمونږ خلافت ختم شه دا ولی وجه هم دا چې د خدای کتاب ته مونږ سپک کتلی دي نو بیا هم زمونږ وړه کې نبی راغلی چې الله کتاب ته کینو او الله رضا کوي چې الله موږ له هغه طاقت راکړم چې مخکې زمونږ وو بیا موږ دومره سخت شوي دي د الله کتاب ته نه کینو د الله حکمونه نه منو ثم قضت قلوبکم بیا وګوره سخت شو ستاسو زړونه پس د دې واقعو نه فهیه کلکل حجاره نو دا زړونه په شان د ګټو دي او اشهد قطوه یا زیات د ګټو په سختوالي کې ولې وإن من الحجارة يقنان بعض الغطونا خامخا قد يتفجر منه الانهار چه بايگي ده اونو چه بايگي ده اغير نيرونا بعض غطي ده اغير نيرونا بايگي سو پا كلامي سو پا كفلي ميندي سو پا سكي سو پا سر وستا نفا غط خر ستا درنا چا تا خير روتا ستا درنا چا تا توحيد کريما واتا اي يهودي ستا درنا چا تا روغ خبر واتا چا تا کم بختا خود ګټ نه اړه سخت شوی نه کنه وینا منها او یقنا بعد دې ګټونه لما هغه دې شقو چې او چوي فخرج منه ما نو راو دې دا غنوب چې هغه ګټ ما ته شد نه لوندي استاد اړه کچا ما ګندې کې باړو لوندوانه دا دور وشله وینا منها او یقنا بعد دې ګټونه لما غدیه بیت من خشیت الله چی ور غړی دی ارزا الله نه د بر نه ور غړی کتر شي استاد تکبر دی دور ذلتونو چې مسلمان د تور ذلیل پار شي د کافر د لاند راغله او دا د بچان در باندې فات راغلی چې ذلیل پار کړی دا څو وزیران خو لیکن تا که تا کور ختم نشه اګټم د بر نه ور غړی په زلزلو سره زلزلو شي ګټ ور غړی بنا پتا دور زلزلې رااله دا دور انقلابات رااله لیکن ستاره کې نروی آنگه تکبرن چه قرآن تا که نه دا اللہ کونه مانی خوڑه دی کلک ده کنه و من لا بی غافلنم آتا مرون آنه دی اللہ بی خبر دانا چه تازه کوئی او ساقا سلور پلیته ده موجودم افتت ما هونا همده استفهام ده دنکار آتا تو امید کوئی او مؤمنانو تطمئن فی ضمیر مؤمنانو اتات امید کہ مؤمنانو ایؤمنو لکم یؤمنو کی ضمیر د غائب علی کتاب دی چې تصدیق وکي دا یو استاد وو وو هاریا او حال لاره په تک سره د اورل دینا یس باونه کلام الله چې اوري کلام د الله ثم يحرفونه بیا اړای نه کلام د الله لا من بعد ما د خپل معنی نه پس ځانه چې دی پوه شي په هغه باندې او بیا د مونږ دی فری تحریف هر پوشه اړول توي تحریف اړول نو کله دا لفظن به کو کلب مانن کو یو دو زمنګ دې کې لفظن نشي کول په قران کې لیکن مانن کې مان کول ته دغه کی تعریف کې وګوره ان کلا تو سم مو ذات ته نشي اورل وای دا خو نه دی چې دی نه وای دا تحریف وکړه لا تشر بیا دې سم کړي ماغله ما پاتون وای لکه به ماغله کړه ډیر بیا خلې نو دا تحریف نه کله وای دا يهودو لپاره دی دا تحریف دې کړه نو چې یو څه تحریف کوي ته څه دا زمو ملګری شي اغه يهودي مولا يهودي صفاتونه مولا چې تحریف کوي بدعت کوي استان ملګری کوي ته دا تم کوي دوه تر نرمي کو دی وسام شي دا نه سمېږي اتفاق له انکار ده خانو یو پليته د موجوده او تحریف دیمه پليته وای دا له کل الذين امنوا او کله چې مخامخ یا کتا ته امنو چې ایمان او بده ربکم یو یو الله لایق دی عبادت یو الله لایق دی بلنه دی مخلوق ټول محتاج دی نو وای وتا مرنا مونږه ایمان راوړل وای دا خلا باد او کله چې لار شي باد نه ویلا باد باد وتا ا مشران څخه لار شي نو قالو وای وتا مشران د کشران ته ا ته حدثونا آیا خبروي دا بیان کوي تا ته مؤمنان ته بما پاغ باندې فتح الله علیکم چی غلبور پیدا اللہ اغولا پا تاتو بانده تا غیت توی تاتو پا حق دا قرآن دا اللہ کتاب ده تاتو ایتا دعوه ہے یہ دا غلوی لی یهودی مولیان چو نو چایی لما دا وارا دا چمچی خونه بای چمچی بای اه من که موجی داتی او تا دا خبرم تیک دا نوی با دیت بدبخ بچی تا تو سوا ہے چی ستا دا تیک دا نو پده خودای غلبه دا دا چو کوئی ادویم لیو حاج جو کمی ادویم پار چی جگن بگئی تاثر بی پدی خبر بانده تاثر بی این درم بین پدی درم ساتو پا قیامت که روان دا دلیل نوسی چی دی من منلو و بیام دم خلافی کو نو زانگر کوئی افلا آتا اقلو هم و تاث که اقل نیشته دا تو کوئی تاثو بی اقلو نو رد پی که اللہ اولا علمونا آنن پودهی ان الله چتر الله په دې پاغه باندې پټې دی اپا چې کار کوي الله نه پټ خو دی اوس دریم دریم په لیدو موجوده و تقلید د آراو د مشرانو دوه کزو مشران خان یو هغه مشرانی چې هغه اهل حق وي هغه د قران سنت تابع خدي کی دا غي تقلید لازم دی یو هغه خلبي چې د قران سنت خلاف دی عقیده د قران نه خلاف ده مړه سما ثابت ثابتې وسیله د زواتو ثابتې دین فروشي کوي نو دک خلکو تقریر بیا ناروا ده نو دې ده کې رد کوي داغه تقلید مضمون خام ومنهم ابالد کتاب وراونه امیون امیاندی ان پڑھ دی لعلم الکتاب چی نپویگی پا کتاب بانے مانن تفسیرن نپویگی الا امانی مگر صرف تلاوت تلاوت امانی مانی رستل و انہم الا دنون انہیدی مگر اٹکا امام قصائی مانا کئی الا تلاوت القرآن الا تلاوت القرآن ولا بھوون ولا فهمنا بمطلبه فتلاوت باندې پويږي په مطلب نه پويږي اګه نو ګور قاری سي په قرات کړه لیکتو ته قران را شو ده پيږي ما ده خو پیندل کزان جنت ته بیا زوای جنن زکو زو وای شل کزان جنت ته بیا هغه دې ځان استدلال غلولې چې حافظ د قران په لاس کتابي حافظ د قران نه مراده هغه کې غلطات داسې دي فاستظهروا چیزان پی خب پویا کی فا حل حلاله ا دغی قران حلال حلال وګنی او حرام حرام ته دی حرام نو بیا هغه د لاسو کتان شپارس کول شي نو اپی سما ته په قران ویږي تا او تیسر پر د کړی دی دا قران نوم د الفاظو القران اسم للنظم والمعنى جميعا قران خون د الفاظ معنی دوړ بل په حقیقت کې قران نوم د معنی دی د الفاظو خونه دی نو د ځان له دې جوړ کړی موږ په جنت ته نو امانی صرف تلاوت الان قران نه ځکه مثلا وینا مګر مشرانو من مشران ویلې چې د بشپاړو تلوم کې نو تقلید د آراو د مشرانو غلط آرا پامینو ګور لفظ اومی په قران کې راځي په دوه معنی یو راځي د عام خلکو لپاره هغه ته معنی او ان پړ دا منسوب بسوی اوم اومیو ته ولي وایي چې د مور نه سم پیدا دی اکشان دی د مور نه سم پیدا کیږي یو پاک پیدا کیږي یو ان پړ پیدا کیږي نو هیڅ کله د موږ د عام خلکو لپاره امیله په راځي یا اومی نو معنی ان پړ ځکه چې مور نه پوهه پیدا او د کښه اوسو ان پړ دی او کله چې دا لفظ نبی علیہ السلام لپاره راشي الذين تبعون الرسول النبي الامي نحمه سفاره کې 157 نمبر آیات کې الذين تبعون الرسول النبي الامي هغه ځان چې تابعین کې د رسول چې نبی دی امید او هغه د امید باندې پړندوي هغه دا کې بوای پاک باد لکه څنګه چې د پاک مور نه پاک پیدا شو د کزن تر مرګ پورې غا پاکو پاک بار او کله چې دا لفظ عامو زبر راشي نو بیا مطلب دا دی چې ان پړ دا نه چې پیغمبر ته ان پړ وای ځکه ادب اگر چې نبی اسلام لیکه پړنو لکه د دغه نه مخې نبوت خو بیا دا لفظ ان پړ چې کنه پیغمبر ته ویل دا بیا دې دا لکه نن سبا بعد خلک یو سړی به قران به وای معنی به کوي تفسیر به کوي اله وای دا امی دی نو دا ظلم کوي دا سړی نه ها ظلم کوي دا سړی امی نه دی هغه دا لا باندې عالم دی د خدای کتاب امی ته چې دا قران درې زده او صورت خلاصه هوا زبانه ونه ما امی ته دا قران درې دا ماشوم دا عالم دی دا عالم دی دا ټول عالمان دي د قران ور دي د اوس ته په دغه چې کوم اصول ول دا ټول دی ماشوم ته دی ټول ته دی دا خلاصه سورۃ فاتحه به قری ټول او ته دا معنی او ته دا امیان نه دی امی ته چې دا قران نه دی دا عالمان دي لکه نبی علیہ السلام ته امی ویل وشه امی خو ارتر د مور چې پیدا شي مور نه پیدا ای خو ان پر هغه وخت کې چې قران نه ویل نو امی دې خو ان پر دی لکه کله چې قران هغه به امی نه دی دا الله باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته امی ویلوم ناروا دی د پیغمبر وارث چې قران به نه ته امی ویلوم ناروا دی وی اف لاند کې ډیر قران ور ډیر خور امی دی وی نو ماته کم وخت امی دا سوته امی ان پړ دی ته دی قران ته علم نه وای امی خو هغه چا چې هغه علم دی کنه نو قران علم نه دی ته لازم تعلیم ته امی خو ته چې ته دورنه به تیو عالم ته امیو یې کم وخته فمنهم بعد دینا امیون امیان دی ان پڑھ دی لا علم الکتاب نو بی په مطلب د کتاب باندې د قران په د تورات په مطلب نو بی الا مانی مگر صرف په تلاوت تلاوت د ذکر افیش سر دی افیش زما شاګرد دی کاکا جی باندې مشهور دی په دې های کورټ کې لکډیر سینیر وکیل دی های کورټ او سپریم کورټ کې یو ځل راغې ما ته ټلیفون یې موږ دردو زیه مې د انګلینډ راغلی دی وایي دردو ما راشئ کړه چې راغله نو هغه دوی ما ته ویل چې استاد یې دا پلار مې نه وایي دې څه ګډې وړو وایي ما څه وایي بې ما ته ټلیفون وکړه دې مو خور وکړي د امریکې نه چې ما دلته کې زه حافظ یم د قرآن چې ما وی مبارک شه بابا ما دلته دیرش کسان پیدا کړل وی دې راته چې دیرش کسان جوړان دکړل ما چې څه وی ما ته ته وی چې دیرش کسان جوړان دکړل نه ما د په ټلیفون جنگ وکړ وی دا ما ته چې راځم په سلا بیا وکړو یو زر أغلې ما په سلا د ما ته راو ساج دزو چې را په سلا وکړي وی دا تر أغلې ما منګل په سلا وکړه وی دې ما ته چې تا دیرش کسان جوړان دکړل انواغه ته څه وایي ما ته استادی او کار دی ویدنه ما ته پوڅو کو چې تا د تاله د موسکچ کومه الحمدلله تر ورو ته معنی در دی د ویچنا دما ته دا هڅه شرکا نه دی قران کنه دا خو افیز نه دا افیش افاهجر رون شو دغه به حافظ الله چې په معنا خویده کنه نو تاله معنا در دی دا اتیا ځان تعقیب حافظ قران خو هغه وی چې دا قران حفاظت کول شي نو قران خو تش د الفاظ نوم نه دی قران خو د الفاظ معنی د دواړو نوم دی نما ده لکه دیم تی کوئی خیر ده حفیظ ته با خو خیر ده تان ترغیب در کئی چه تش الفاظ مده خو کن لگ معنی ده که کنه چه سوک پویا که نی پس پی کوخ رمان ده پس خلاف نیو خو کم از کم پا معنی چه او دار طول قرآن مجید ویلی ده او ده سر شروع الحمدلله انتر اولا تد اخیر پوری و ناز پوری پا یاد ده گران کار کرده نو ده الفاظ ده کوئی پا یاد من گران کارو او که معنی معنی باسان را کنه نو چې دور ګران کار کړم دا معنی وته خو افیس دک کنه نو ته چې ابي جان دی او لاس کا تر دم نکو جنت ته تو ته لاش تا کړه ټیک نه تا مت په معنا پیګ نو ته شرک پی شرک څه دی ته بيدات پی جن ته قران ته ناز نه ته بيدات نه ځان څنګه بچ کی چې ته بيدات کې څنګه جنت ته لاړ شي چې ته شرک کې جنت ته بس لاړ شي اول هو کې نه ځکه کړه کوم وخت دې ته شپې خوشاله چې زه هو یې پیجم ومنهم اميون اباد الدين امياني ان پڑھ لیلا لم کتاب چن پیگی پ کتابان پ مان رکی دان الا امانی مگر سر پہ تلاوت امانی لستو تھوئی لگ رستو گرے لگ سورت حج گرے آت نمبر 52 سورت حج آیت نمبر 52 امار ترنا من قبل کمی رسول انا لگل من مخستانی سیو پیغمبر ولا نبی انا یو پیغمبر الا اذا تمنا برکل چی اغبا لست دا اللہ کتاب و الک شیطان غردولا با شیطان فی امنیتی پا بیان دا تلاوت دا کی پا بیان دا پا درمیان دا بیان دا کی وسوتی تمنا مان لستل دا اللہ کتاب بدل تھا کہ ماں امانی لستل دا اللہ کتاب دا مانا مفسرین کریم یو مانا امانی مانا دروغ اکاذیب و منهم بعد دینا امیان دی چن پی پا کتاب بانے الا امانی مگر دروغ کسی میں سے جوڑ کری کسی پہ بیان ہے کہ تو قرآن و امام خامیان دی نو علا کہ پا جمار کی کسی والے کہیں الا امانی مگر سے مگر دروغ کسی میں سے یا امانی مانا ارزگانے دے امان بلد آباد این آمیانی نبیم پا کتاب بانے مگر ارزگانے امان بجنت تدو من قال لا الہ الا اللہ دخل جنت پا قرآن نبی گے اور ارزگانے کے جنت تبادم سنگ بلاد شے سنگ بلاد شے وَنُمْ إِلَّا ذُنُّهُنْ او ندی دی مگر اٹکلیان نفویلن للذین تونا زجر مولیانو تا دا زجر والی ورکی چه دی دلات خلق امیان چیدی کتابون بلی که او خلق پا قرآن پویده که نو حالا کر دیده فردا کتانو یک تونا کتابا چی لیکنه کتابونا به اید امپلاتون اخپلوانده دخپل زاننا یک تونا کتاب ایدیم من تلقای انفسیم خدا مارنا او ست داو چه علاقت دی چه پلاسو کتاب نکی نو پلاسو کتولو خلق کتاب نکلی دا سور کتاب چه دی دا تون پلاسو نکلی کی گی نو چه دو کتاب نکی علاق دی نا چه کتاب نکی او دا زان نی نکی نو دا که علاقت دی من تل دیو جن قرطبی مانا که من تل قای ان پسیم فویلو للذینا علاقت دی دا فردا کتان چلی کی کتاب نا پا پلا سنوانی د خپل ځان د ځان کسی میشه د دروغ ابیا وای دی ها دا من عند الله دا طرف د الله نه دی لیش تر بی سم قلیلا د پر چې واخلی په دیوان دنیا له دنیا په ګټی او په ویل الله ما هلاکت دې د پر دا نه چې چولی کلا سوند دی الله چې چلی کلا هلاک دی او هلاکت دې دا نه چې دی کوي اوس وقال لن تمنا النار داغه څلورم پلیته موجوده و مخصصین لیان بودن بیل جنه دان دا جنه ٹکادار کردون وقالو ویدی لن تمسن نارا چری چری اوپن رسکی منتور دا جانم و جانتا ندو الا ایام مادودا مگر او سور رشمیر ابن جوزی رحمت اللہ علی مانا کئی قرطبیو ما چی انہا عددن عدد الایام اللتی عبدو فیها العجل وې دا د دې چې کوم ورځ شي وي دا هغه ورځ دي چې په دې کې د سخی عبادت کړو د دې د عقیده وا چې ځان مشرانو سلوي خور د سخی عبادت کړو او موږ جنت جهنم ته ځو نه او که فرض کوم لاړو د خپل مشرانو د ګناه د وجه نه نو زیات نه سلوي خور ته کړو بیا موږ راوځو د دې وجه د يهود سره چې بمړ شو چې سلوي خور دې پوره شي سلوي ستې وکړه وینم په بابا جی جنت ته تللی دا یهودیان نو زمو مسلمانانو واغتن پختنو بیا خو پختنو واغتن ځکه چې موږ خپل يهود اصلا زمو اصل يهود دي بیا موږ کې دا غدان دا شي راغلي پختنو کې یا په دې ملکی دوان فارشي روان سره نو ان دوان او کوریا کورم کوریا کورم هم څه وختي کوي نو دا غي بیا موږ غوسي سل وختي او یې بل چهلم دی وي د پلار سل وختي مال او کس کار راړ ماده شي دی واده ده وینا ده پلار می چه سلویختی ده ما سلویختی ده خدوی پلار بچه را ورده وینا پلار می مرده نو کم باز هست چه سلویختی خود خدوی چه سلوی خود دیوشی نو بیا قول هم دی کپره بدلی که موجود نبودن کهی بیا نو سلویختی پا چه کرده پیغمبر سلویختی کرده وای خیرات ده سلویختی چه دوگره سرده خیرات نره خیرات آغر چه پا طریقه ده پیغمبر بانی نو سا پیغمبر سلویختی کرده صاحبه کرده چرته امام ویني سلويختي دا د يهوديانو یو رسم و هغه شروع کړو اته کې سلويختي یا به د درې د کې دنه دنه کوي نو دا هغه د دې دوه طریقه نو باید به درې مې خیرات مړي پس دا یو هم کوي دا د دې دوه طریقه را یا به سلويختي کوي یا د جمیش به کوي الګو چې درې د پوره شوي صدور مرزانی او که خیرات او په غریبانو به خوري دا کده مړي پس کوم خیرات یې غي سالي ثوابي اگر لپاره هغه ثواب رسولی مړی تا نو چې ته په مالدار خو نو په کها ټول ذکر کوي چې په مالدار دا ډوډۍ خو دا دادا ځلک نه لایتې چې واچې نو چې نه دا ډوډۍ واچې پېتا ثواب ملوي دا چې په غریب خورم تا ته به ثواب راشي دا ثواب به ته مړی ته بخي ډوډۍ خو مړی ته نه بخله کی دا الله باندې ثواب بخله کی نو چې ته په مالدار خورم ثواب دی ودش نه لایتې خود کوله په غریب باندې اوخرا نو هغه دواو کی او تا ته اجر ملاوي ته یا الله د دې ډوډۍ دا اجر چې دا زما غمړی ته ورکې دي ته عیسا علیه السلام نو په مالدار خو نه شو دی په مالدار باندې خوري اصل یو ختی ولې نوم یې خلې د جمیش په رومبانه د درم دا وای درس په قل دی ارزم او ته درس په قل نو راتم د اسلام کې راتم چلیږي ټول په ملي ولټه دي خو د مولیان ویل نشي امامته دی یریږي چې امامتی به خراب شي یا مدرسې قائم کړی بیا څوک به غنه ورکوي چاندې نه ورکوي یا یریږي څوک بېعزت نه کوي امام قرطبي ذکر کړي ذات المسیر وا لیکلي دي امام ابن جوزي و انها عدد الايام التي عبدوا فيها العجل دا ایام معبودوده څه دي دا هغه ورځې دي چې په دې کې د سخي عبادت او سلوي پرندې قل اتقاتم عند الله دوه معنی کوو آیا نیولی تاسو الله تخلو دا عبدیت تا لا اله الا الله ویلی نو چاری خلاف نو که اللہ دا خلو عدبیا و جنت تا دی نو استفان انکار تا خود تا تخلو زم نیشه توحیدم نیشته یا اغس یا تاسو الله نوادا الله تروادا کریس بلی بیا نو الله خلاف نکی نو نیه تروادا کرد نسا که توحید شده مداسه وای دروغ وای ام تا قولونا یا وایت از با اللہ بانی ها چه داز بینو پویگه اوز تتیمه دا خطاب بلا بیشک بلا دا چه پا مصبت بانی راشی نا من پی کی اچه پا من پی راشی مصبت کی خدا ملتا کر گئی لکر کادا پشان دی بلا بیشک زیب جانم تا زیب جانم تا من آسو کتبت یتن چوی کشرک وخاد دی اراغیر که دل را حتیتو دی گناه دی شرک دل یه تر مرگ تو باونه ایسا دی شرک من نو دا کدان جهنم یا دی دی بای بده که همین شان تخویم اوز بیشارم والذین آمنوا اخرن چې موږ له مطلقو بزرګو کوم چې یو الله عبادت لایق دی او الله دې یو الله رحمت کو یو الله ته سرکته کو او عمل وکنه بلته بیان کو مطابق سنت عمل وکړه نو لایق اصحاب الجنه دا کسان جنت ته دي دای په دې کې همیشا دې ځای کې وګورئ والذین آمنوا د امر ساره ات په کړه په امنو باندې نو دین ثابت دی چې ایمان جدا دی او اعمال جدا دي دغه اعمال په ایمان کې داخل نه دي که اعمال په ایمان کې داخل وي نو اتب بیا نه صحیح کیږي د جزء د جزء اتب په کل باندې نه صحیح کیږي امام سید محمود الوسی دا نقطه بیان کړی ده چې د عمل صالح اتب کړي په امنو او څوک چې وایي چې ایمان مراقب دی دا نوم د تصدیق قلبی او عمل بالجوارح خدا وی ذکر صحیح کیږي چې د عمل اتب کړي په امنو نو کچر دا اعمال په ایمان کې داخلي یا د ایمان جزوی بیا دا عمل دا عمل صالح اتب چې کوم دی دا په امنو نه صحیح کیږي خانه ذکر د جزء اتب په کل نه کیږي قانون د خلاف دی یو دا نقطه ذکر بل دا نقطه ذکر کړه چې ګوره کافی نه مراد کې شرک دی بیان ممکن فاولاک ففرید تفرید فاولاک نو فن تفریق دا سمانا یدی دا جهنم دا چلار دے پر اخپل عمل لار لیکن دی دا والدین آمن و انسر دے فاولا کنوئی دے کو اولائی کے رارا فائران را اشارہ دیتا دا چی جهنم تا را پر اخپل عمل جنن تا پر اخپل عمل لین ترے جنن تا اللہ بوتل رے خود دے او نیک عمل کرو ایمان رو اینے کر اللہ تا خوشحال شو نو جنن تا دے اللہ پر عمل ننے بوتل رے اللہ پر اخپل رضا پسابو چی اللہ رضا کرن جنن تا دکا عمل لکھوں پیدا یو کرن عمل لمن پیدا یو که من عمل نه کو جانم ته په عمل باندې من زیات نه د جهنم نه بچ کېدې شو بس جنت بیا موږ له الله لکه اوس یو سر وير تا غسته وي یو له دې غسته نو ته چې ولدا خورا کور کې په دې غوغه یو وي کوي څنګه د کرم من الله پیدا کړو عبادت له پیدا کړو کنه د عبادت خو من کو په دې عبادت باندې من صرف جهنم نه بچ کېږو او دا جنت بیا الله موږ له خپل دغه کې راکې نبی صاحب ویلو چې جنت ته یو سړی په عمل نشي داخل دی صحابي ورته وایي چې یا رسول الله تم ریاو تو هک الله په ما خپل رحم وکړي جدا خبره خو دا کرنګې موږ چې دا نیک عمل کوو په دې موږ زیات له جهنم نه بچ کېدی شو بیا باقي موږ نه الله چې راضي شي په دې د خپل رضا په سب په برکت باندې موږ له جنت راکړي دا معنا ده ښه امام سید محمود الوسی دا دوه نقطې په دې باندې ذکر کړې نو مو دویم خطاب ذکر کړ په دې کې درې فلتې د پخوانو وي اثرو د موجوده او تطیما بالتقویب او بالبشارتون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم زمانگل دکار خانو کی کوارٹروڈ بانی ختم دے زمانگو زمانگو زمانگو تر یو د پور مې وکړو په موږ دوه تخه بس په دې باندې اکتفا وکړو الله